совхозы ПГР, были кровы, свиньи, террас, ровнютка, ниц нема. А каждый совхоз мял 25-30 тысяч гектаров земли под пшеницы, под ячмень, овес. А террас шиска зликвидовали совхозы, и на тих полях рощня така трава. 40 того же. Тысячи людей хцон выезжать. Выезжаем даже, кто до России, кто до Украины, кто до немец, кто до Израиля, кто до Америцы. Але не могут спшедать дома, ник не купует. И мусульмане мувин, поедешь и дом свой заставишь задарма. Так люди робят. Это были вспомнения сибиряков около Грунвальда в Познаню. Dzisiejszym Kazachstanem, nie tym wojennym, barwnie opowiadała mi swego czasu Dorota Standeło, która pojechała tam jako sędzia kynologiczny. Siedziałyśmy w zapadni Teatru Nowego. Za nami na ścianie wisiało zdjęcie nieżyjącego już Wojtka Standeły, wspaniałego aktora, prywatnie męża Doroty, a obok zdjęcia Wojtka umieszczono zdjęcie Krystyny Feldman, jego scenicznej partnerki. Bo mnie powiedzieli, że to powinno jeszcze ze 2 tygodnie postać. Zapach. Czekaj, to jest maślanka. Maślanki tak, trochę, nie? Trochę maślanki. A to jest fermentowane kobyle mleko. Czyli? Kumys. Kumys, kumys, tak. I on wytwarza się alkohol. To specjalność Kazachów? Ja, nie tylko Kazachów, ale i Mongołów tamtego regionu. To jest u nich w sklepach, to się tak kupuje, o tak jak ja przywiozłam w takim baniaku. I przede wszystkim oni to piją, zwłaszcza jak jest upał. I piją w takich czaszkach, czarkach. Czaszki, no oni to nazywają czaszki. Naprawdę oni bardzo dużo tego piją. No jest to mleko, tak troszkę jak nasza maślanka, ja tak podejrzewam, bo z tego co ja wiem, to oni to piją właśnie dla orzeźwienia, bardzo dużo, latem i na kaca. Na kaca, normalnie na kaca, także myślę, że to takie nasza maślanka. Piją na kaca, to znaczy, że jest duże zapotrzebowanie na kumys. Kumys jest pity tam tak, jak na przykład w Rosji kwas chlebowy. To jest taki napój orzeźwiający, o, tak bym to powiedziała. Nie wszystkim smakuje, przywiozłam specjalnie te 5 litrów tutaj do Polski. Jak widać, no połowy już zużyte jest. Sama spróbowałaś, no jaki smak? No powiedziałabym odmienny od tych, które znam. No właśnie. A co robiłaś w Kazachstanie? Sędziowałam psy. Psy? Tak. Ja jestem sędzią od psów. A ja myślałam, że inspicjentką. Też, ale nie w Kazachstanie. Inspicjentką jestem tu w teatrze, natomiast również sędziuję psy. Jestem międzynarodowym sędzią od psów, sędzią kynologicznym. I no, miałam takie szczęście, że Kazachstan mnie zaprosił. Piękne, piękne wrażenia. No wiesz, być przez tydzień w Kazachstanie to jest coś. Przede wszystkim stepy, które mimo wszystko, że teraz zimą są pokryte śniegiem, to jest to, co rzeczywiście kojarzy się od razu, mnie to momentalnie mi się skojarzyło, jak już wjechaliśmy w stepy, bo jechałam pociągiem 5 dni i wjechaliśmy w stepy i było w stepie szeroki, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz. Rzeczywiście. Nie obejmiesz wzrokiem. Jest tak jak morze. Jest tylko horyzont i step prosta linia. I widziałam coś niesamowitego dla mnie, pierwszy raz w życiu, zachód słońca, który, tak jak u nas nad morzem na przykład, no to się, to jest taki czerwony krąg, natomiast tam to był od lewej strony horyzontu do prawej, to był ciemnobrązowy i jeszcze odblask od śniegu, który dawał taki poblask jakby, to było coś niesamowitego. To niebo było ciemnobrązowe. I jeszcze niesamowite wrażenie, bo ja specjalnie jechałam pociągiem, no już pomijając to, że się boję latać samolotami, ale ja uwielbiam patrzeć. Patrzeć na to, co mam za oknami. I niesamowite wrażenie, przejazd przez Wołgę. Wołga ma tam 3 kilometry, a pociąg jedzie prawie pół godziny. Przez te 3 kilometry Wołgi. Dlatego, że no nie może przez ten most jechać za szybko. To jest coś niesamowitego. Jedziesz jak przez morze. A jeszcze, co mnie bardzo wzruszyło, sporo Polaków. Polaków, którzy mieszkają w Kazachstanie, którzy już nawet nie znają języka polskiego. Ale przychodzili do mnie i oni się tylko chcieli przedstawić, że my jesteśmy Polakami. Tylko z nazwiska już tak naprawdę. Oni nie umieli po polsku. Ale był na przykład taki pan, który chciał być moim tłumaczem, który mówił gorzej po polsku niż ja po rosyjsku. I ja powiedziałam, dobrze, to ja sędziowała będę po rosyjsku, a potem my sobie spokojnie porozmawiamy po polsku. Oni tak chcieli rozmawiać. To było bardzo wzruszające, naprawdę, bo przychodzili ludzie, których ja na przykład nie oceniałam. Ale dowiedzieli się, o, przyjechał sędzia z Polski. No to tylko, żeby tylko porozmawiać, chociaż 3-4 słowa zamienić po polsku. I jeszcze jak wracałam, to ze mną jechały dwie dziewczyny, bardzo młode. Dziewczyny, które mieszkają, urodziły się w Kazachstanie. Polskie nazwiska, no one mówiły, że one są Polkami. Ale one tak naprawdę to już były wnuczkami tych Polaków, którzy tam zostali przesiedleni. No niestety. I one w tej chwili studiują w Polsce. Mówiły oczywiście z akcentem, zaciągając i tak dalej, ale mówiły dobrze po polsku. I to było też miłe. Tak opowiadała o swoim spotkaniu z Kazachstanem i Polakami w Kazachstanie Dorota Standeło. Te spotkania z Polakami zapadają w pamięć. Kiedy w 2008 roku byłam w Smoleńsku ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus, poznałam Elżbietę Sokołowską, która uczyła języka polskiego. Elżbieta Sokołowska. Pracuję trzeci rok w Rosji. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kieruje nauczycieli na wschód. Pracuje nas około 150 osób. Rosja, Ukraina, wszystkie, że tak powiem, państwa bloku wschodniego. Czy jest zapotrzebowanie tutaj na polskich nauczycieli? Zapotrzebowanie jest. Jest, ponieważ jeśli chodzi o Smoleńsk, intuicyjnie po polsku mówi bardzo dużo osób ze względu na kontakty z Polską, możliwości wyjazdów. Z tym, że na tyle i młodzież, nie tylko młodzież, jest ambitna, że chcą mówić poprawnie. Dlatego zapraszają nauczyciela. Ja pracuję w Domu Polskim. Jest to jedna z organizacji na terenie Smoleńska. Organizacja z 15-letnią tradycją. I w tej chwili mam uczniów około 120. Z tym, że uczniowie są w różnym wieku. Najmłodsi mają 5 lat, a najstarsi 89. Mamy taką grupę, że tak powiem, weteranów. A to wzruszające jest chyba. Tak, to jest bardzo wzruszające, ponieważ oni też się chcą uczyć poprawnie mówić po polsku. I myślę, że właściwie ta najstarsza grupa to fundament Domu Polskiego. Myślę, że tutaj najbardziej widać, co jak tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. A co sprawiło, że pani tu przyjechała? Ja do tej pory nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ z wykształcenia jestem, takiego pierwotnego wykształcenia jestem ekonomistką. I trafiła mi do rąk informacja, że są potrzebni nauczyciele języka polskiego, którzy by byli chętni do wyjazdu na wschód. I tam chyba to serce mnie troszkę tak chwyciło, że wyjazd właściwie jest ukierunkowany na Polonię, mieszkającą na terenach byłego Związku Radzieckiego. Postanowiłam podjąć studia polonistyczne. Po 5 latach wyjechałam na Syberię. Tam w Iszymie, w tymieńskim województwie, pracowałam 2 lata, a teraz zostałam skierowana do Smoleńska troszkę bliżej, to znaczy nie troszkę, o wiele bliżej od Polski. No i tu kontynuuję pracę. Czy spisuje Pani losy tych polskich rodzin? Niekiedy tak. Pracy jest na tyle, to jest moim marzeniem w ogóle spisywać losy. Zwłaszcza wspomnienia osób najstarszych, ponieważ jakby z każdym dniem ta szansa jest coraz mniejsza, żeby to wszystko pozostawić na papierze, że tak powiem. Pamiętam, tam na Syberii odnalazłam jedną panią poprzez informację, prawda, że mieszka tam pani, która ma polskie pochodzenie i mówi, że jest Polką. Umówiłyśmy się na spotkanie i ta pani właśnie powiedziała, że ona nadal się czuje Polką, ale bardzo niewiele już pamięta. Że pamięta jedynie modlitwę Ojcze Nasz. No i było dużo już takich słów, które było trudno zrozumieć, ale bardzo wyraźnie ta pani powiedziała słowa i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja zapytałam, dlaczego akurat, że dokładnie powiedziała te słowa, bez żadnych błędów. Ona wtedy opowiedziała, że tej modlitwy uczyła ją mama, ale czasami nie odmawiali całej modlitwy Ojcze Nasz, ale wiele razy tylko te słowa. Dlaczego? Zapytałam akurat te słowa. Ona delikatnie odpowiedziała, że pani pewnie wie dlaczego z historii. Bardzo mnie to wzruszyło, że właśnie została znajomość języka, ale właściwie ten język i niektóre słowa w języku polskim pomagały im po prostu przetrwać. Nie były to tylko słowa, nie był to tylko język, ale te słowa miały olbrzymią treść, która im pomagała żyć. Elżbieta Sokołowska powiedziała mi, a rozmawiałyśmy przecież w Smoleńsku, że temat zbrodni katyńskiej w Smoleńsku jest tematem tabu. Żyją tam przecież potomkowie tych, którzy mordowali polskich oficerów. Tak przynajmniej było w 2008 roku. Wtedy odbywał się 2. Marsz Pamięci. Mam wrażenie, że pomysłodawca Marszy Pamięci, inicjator współpracy młodzieży polskiej i rosyjskiej, w swojej działalności kierował się też słowami modlitwy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Witold do wojna. To jest układ taki, że wchodzi się przez dużą bramę? Tak. Są 2 bramy. Jedna, ta z prawej strony, prowadzi na polski cmentarz wojenny w Katyniu, a 2 brama prowadzi na cmentarz rosyjski. Była pani tam na tych kładkach? One są umieszczone ponad grobami, żeby tak. Nie bezcześcić. Tu nie wiadomo na przykład, czy tu jakichś grobów nie było, gdzie teraz idziemy po tych płytach. Bo dosłownie, gdyby pani tak przeszła, spenetrowała, to by zobaczyła pani takie zapadliska, gdzie najprawdopodobniej też były groby. Ten las jest cały usłany nieboszczykami. Ale nie mam tej kartki. Poszedłem ją gdzieś. Ale jak go znajdę, ja nazwisko znam, więc nie będzie problemu. Zardzewiałe metalowe płytki. Tak, poza tym one nie są alfabetycznie ułożone, tylko według stopni wojskowych. Bo tutaj widać, jest podporucznik, porucznik, no właśnie. Antonina Lewandowska, jedna kobieta, która zginęła w Katyniu. Podporucznik pilot, córka Józefa Dowora Muśnickiego. To jest 8 dół śmierci, o którym wiadomo i w tym dole na pewno są zwłoki polskich oficerów. W czasie ekshumacji w 1943 roku wydobyto może 8, może 10 ciał. Później w latach 90., kiedy tutaj były prowadzone polskie ekshumacje, gdy ten grób rozkopano, tutaj znaleziono już tylko takie drobne cząstki. Nie znaleziono żadnego całego szkieletu, no i Federacja się nie zgodziła na włączenie tego miejsca do polskiego cmentarza, Federacja Rosyjska. Także tutaj jest taka rozpadlina, tak te doły śmierci wyglądały, w takiej rozpadlinie, wgłębienie i tutaj na pewno są pochowani polscy oficerowie, no i jest to miejsce przez memoriał też upamiętniane. Oni tutaj o to bardzo dbają, sprzątają, przynoszą kwiaty. Ile pan miał lat, jak pan stracił ojca? Pół roku. Czyli zna go pan tylko z opowiadań matki? nawet nie z opowiadań matki, a bardziej babci, stryjów, ponieważ mając 4 lata, mama zmarła w Kazachstanie. Pana rodzina, sądząc po nazwisku, była rodziną kresową. Pochodzimy z Wilna. Spod Wilna może, no z Litwy ogólnie rzecz biorąc. Pierwsze zapiski naszej rodzinie pochodzą z czasów Władysława Jagieły. Do wojny był swatem delegacji, która przyjechała od Władysława Jagieły do Jadwigi. Późniejszy czas to mój prapradziadek był pierwszym z naszej rodziny zesłańcem na Sybir za powstanie listopadowe. To pan wiedział bardzo wcześnie, z jakiej rodziny pan pochodzi? Tak i nie, bo początkowo bardzo mało się mówiło na ten temat. To był w pewnym sensie temat tabu. Dla dobra chyba mojego, tak z perspektywy czasu to oceniam, nie chciano za dużo mówić na ten temat w domu. Mówiono mi też, żeby raczej unikać z jakimiś przygodnymi ludźmi rozmowy na ten temat. No po prostu takie były czasy wtedy. I rodzina mnie chroniła w ten sposób. Dlaczego pan tutaj jeździ? Z powodu ojca, który leży w Katyniu, którego nie mam w grobu. No i z jakiegoś wewnętrznego, moralnego obowiązku. Jest to stacja o szczególnym znaczeniu. No, dla nas, Paliaków, ta stacja ma osobne znaczenie. Ponieważ tutaj rozpoczął się ostatni etap podróży naszych oficerów do Lasu Katyńskiego. A tam już to zdjęć naciął się ostatni etap polskich oficerów w Las Katyński. Zaczynamy na stacji Gniezdowo, tam gdzie dowożono naszych oficerów i ruszamy w kierunku Lasu Katyńskiego. Wracamy teraz do wystawy w Kordegardzie, przygotowanej dla upamiętnienia napaści sowieckiej na Polskę 81 lat temu i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Joanna Bancerowska z Narodowego Centrum Kultury. Wszyscy wiemy, że to, co się stało po przekroczeniu przez Rosjan, przez Armię Czerwoną granicy polskiej 17 września, a stało się to też, jak pamiętamy, z pogwałceniem praw międzynarodowych i traktatu o nieagresji pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. I wtedy na granicy polskiej stanęła 1,5-milionowa armia radziecka. W konsekwencji ponad 1 300 000 Polaków, bo takie znamy szacunki, zostało wywiezione właśnie do łagrów na Syberię, na zsyłkę. Bardzo wiele tysięcy spośród tych zesłanych polskich rodzin nie wróciło już nigdy stamtąd. Część też oficerów, żołnierzy, ale też urzędników, nauczycieli trafiło do łagrów, zostało pojmanych jako jeńcy i efektem tego zaplanowanej eksterminacji polskich elit była właśnie zbrodnia katyńska i mord blisko czy ponad 22 tysięcy polskich jeńców w Katyniu, Charkowie i Miednoje i innych miejscach kaźni na wschodzie. No to część naszej nie tak odległej znowu historii, bardzo ważnej dla Polaków. Tak, musimy o tym pamiętać i dlatego bardzo, bardzo nam zależało na upamiętnieniu tych wydarzeń, które były przecież przez 55 lat wymazywane z naszej historii, przesunięte w niebyt. a dziś możemy o tym otwarcie mówić. I nie wiem, czy uda się nadrobić ten czas, tych 55 lat, kiedy nie mogliśmy rozmawiać na ten temat, kiedy nie mogliśmy też upamiętniać naszych bohaterów i naszych zmarłych ofiar sowieckiego terroru. Ale na pewno to jest nasza powinność, żeby o tym przypominać i cieszę się, że możemy przypominać o tym przez sztukę. Te formy artystyczne, jak żadne inne, przenoszą emocje i wspaniale przenoszą pamięć i skłaniają do refleksji. Więc myślę, że wystawa, obejrzenie tych prac, które zostały stworzone, namalowane przez naocznych świadków i uczestników wydarzeń, ma szczególny walor. Wystawa składa się z 64 prac, z których zdecydowaną większość pokazujemy szerokiej publiczności po raz pierwszy. To są prace, grafiki, rysunki, obrazy, które pozyskaliśmy z 4 muzeów. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Katyńskiego, które jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Autorami wszystkich prac są byli więźniowie sowieckich łagrów, wywiezieni do Starobielska, Kozielska, Pawliszczewa Boru, Gryazowca, Komi i Peczory. Nie wszyscy przeżyli i w ogóle te prace, muszę powiedzieć, że większość z nich, te prace, które powstały w obozach, zostały cudem z tych obozów uratowane, wywiezione w pudełku na szachy, które miało takie podwójne dno. Wśród autorów, których prezentujemy, jest Edward Manteuffel, który zginął w łagrach, Piotr Pawluczuk, Stefan Sienicki, Zygmunt Turkiewicz, Stanisław Westfalewicz, Józef Czapski, ale mamy też pracę Franciszka Kubki i Józefa Lipińskiego, zamordowanych w Charkowie i Kozielsku. Wśród tych prac mamy pracę chyba najbardziej znanego spośród wymienionych autorów, Józefa Czapskiego. Poza grafikami, które prezentujemy, to są grafiki, które powstały w obozie i po wojnie również. Pokazujemy fragmenty dzienników Józefa Czapskiego z jego odręcznymi zapiskami i ilustracjami. W obozie Starobielsk w chwili rozładowania 5 kwietnia 1940 roku było 3920 oficerów wraz z kilkudziesięcioma więźniami cywilnymi i 30 podchorążymi i chorążymi. Uratowało się spośród nich 79. Jestem jednym z nich. Tak rozpoczął wspomnienia zatytułowane Na nieludzkiej ziemi Józef Czapski. Józef Czapski, postać niezwykła. Urodził się 3 kwietnia 1896 roku w Pradze. Dzieciństwo spędził w Przyłukach koło Mińska na Białorusi. Po gimnazjum Józef Czapski rozpoczął studia prawnicze. W 1917 roku zaciągnął się do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po wojnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współtwórcą grupy malarskiej Komitet Paryski, z którą wyjechał do Paryża. Wybuch II wojny światowej zastał go w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli sowieckiej, uniknął jednak losu kilkunastu tysięcy oficerów i żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Z armią Andersa wyjechał na Bliski Wschód. Po wojnie osiadł na stałe we Francji. Zakładał Instytut Literacki i Kulturę. Malował, pisał. Był jednym z najciekawszych polskich umysłów XX wieku. Dzienniki Józefa Czapskiego prezentowane były przed laty na wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tę wystawę zorganizował wówczas profesor Janusz Marciniak. Była to bardzo ciekawa, piękna prezentacja. W Warszawie, w Kordegardzie, obok znanego Józefa Czapskiego, są malarze nieomal anonimowi, a prezentowane prace są jedynym świadectwem ich życia i talentu, którego nie mieli szansy rozwinąć. Mam wrażenie, że sztuka w sytuacji obozowej dawała skrawek normalności, pozwalała zachować godność i istotę człowieczeństwa. Pracę prezentujemy w Galerii Narodowego Centrum Kultury Kordegarda w bardzo ważnym miejscu stolicy, przy Trakcie Królewskim, przy krakowskim przedmieściu, vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego. Ale też można je zobaczyć w takiej filmowej odsłonie online. Zrobiliśmy, myślę, że piękny film, w którym opowiadamy o tych dziełach, o tych obrazach i grafikach. Narratorem tego filmu jest Wiesław Komasa, którego publiczność poznańska, myślę, że pamięta. Tak. Więc zachęcam też do poszukania tego filmu, obejrzenia tego filmu w internecie, na YouTubie i na stronie Narodowego Centrum Kultury i Galerii Kordegarda. Wystawa będzie prezentowana, gdyby ktoś nie zatrzymał się na filmie, ale pojechał do Warszawy, to do kiedy ma szansę zobaczyć tę wystawę? Wystawa jest dostępna od 17 września do 11 października. W godzinach pracy galerii do godziny 20, także w weekendy, i wystawa jest bezpłatna. Wstęp do galerii jest bezpłatny, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszała Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury. Kłaniam się Państwu, Barbara Miczko-Malcher. it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. That's all it takes. My heart is racing. I stand in a trance as I stare at the back of a bus, knowing there's no use denying. I can't stop thinking about. Polskie Radio Poznań. Minęła 17, jest niedziela, 20 września. Mimo nacisków służb białoruskiej opozycji udało się zorganizować demonstrację w Mińsku. Koronawirus w szpitalu powiatowym w Międzychodzie. Historyczne derby Poznania po 25 latach Lech zmierzy się z Wartą. Wiadomości Mikołaj Gronet. Białoruskiej opozycji udało się zorganizować duży marsz protestu w Mińsku. Przez niemal dwie godziny milicyjny OMON usiłował rozpraszać kolumny demonstrantów. W czasie, gdy milicyjny OMON rozpraszał i zatrzymywał ludzi na ulicach Niemicha i Prospekcie Zwycięzców, na placu w pobliżu pomnika Mińsk Miasto Bohater zebrało się według niezależnych mediów kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Następnie demonstranci, skandując "Niech żyje Białoruś" oraz niosąc historyczne biało-czerwono-białe flagi, ruszyli w kierunku Pałacu Niezależności, gdzie znajduje się nowa rezydencja prezydenta. Tam droga dla pochodu została już zablokowana przez służby specjalne. Demonstracje odbywają się we wszystkich większych miastach kraju: Homlu, Brześciu, Grodnie, Mohylewie, Witebsku i Soligorsku. W większości miast doszło już do zatrzymań i milicyjny OMON aktywnie przeszkadza w przeprowadzeniu protestu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Koronawirus w szpitalu powiatowym w Międzychodzie. Patogen wykryto u pacjenta oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Mężczyzna chorobę przechodzi bezobjawowo. Międzychodzka lecznica wstrzymała przyjęcia na oddział. Pracownicy szpitala, którzy mieli kontakt ze zakażonym, zostali skierowani na kwarantannę. Decyzja o ponownym uruchomieniu anestezjologii zostanie podjęta po konsultacji z sanepidem. To drugi przypadek zakażenia koronawirusem w międzychodzkim szpitalu. Na początku sierpnia patogen wykryto u pacjentki oddziału chorób wewnętrznych. Do tej pory w powiecie międzychodzkim odnotowano 29 przypadków koronawirusa. We Wielkopolsce dziś padł rekord. Wykryto 123 zakażenia. Więcej na www.radiopoznan.fm. Muzykę z filmu Akademia Policyjna było dziś słychać na poznańskim Starym Rynku. Z okazji 95. rocznicy powołania kobiet do służby w policji zorganizowano jubileuszową paradę. Wydarzenie to jeden z punktów programu poznańskiego festiwalu kryminału Granda. W niedzielne przedpołudnie na Starym Rynku zaprezentowano historyczne policyjne mundury z okresu międzywojennego oraz m.in. gwizdki, których w przeszłości używali policjanci. Pozwolę sobie wydać sygnały takie, jakie były wydawane w epoce. Ten służył do komunikowania pomiędzy dwoma funkcjonariuszami i oznaczał zwróć uwagę. To był jeden przeciągły. Natomiast dwa oznaczały przybądź mi z pomocą. Nie było telefonów komórkowych. Bardzo prosty, niezawodny, mechaniczny środek komunikacji. Dziś ostatni dzień festiwalu Granda. Od piątku w Poznaniu można było spotkać najbardziej znanych autorów kryminałów. Sport w wiadomościach Radia Poznań. Po 25 latach dziś piłkarscy kibice znów będą mogli emocjonować się ekstraklasowymi derbami Poznania. W ramach czwartej kolejki nowego sezonu przy Bułgarskiej dojdzie do starcia Lecha z Wartą, a spotkanie lokalnych rywali obejrzy ponad 17 tysięcy widzów. To rekord po powrocie ligi. Ostatnie derbowe spotkanie Lecha z Wartą w ekstraklasie rozegrano 14 maja 1995 roku. Spadająca z ligi Warta wygrała wówczas przy Bułgarskiej z Kolejorzem 2-1. Początek dzisiejszego meczu za niespełna pół godziny. O 17.30 zapraszamy na transmisję z jego przebiegu na antenie Radia Poznań oraz w naszej miejskiej stacji MC Radio na 102.7 FM. A już za chwilę więcej szczegółów w audycji w sportowym rytmie. Pogoda. Od 22 do 22 stopni ciśnienie wciąż nieznacznie spada. W całym regionie dość pogodnie, podobnie będzie też w nocy. Minimalnie od 4 do 7 stopni Celsjusza. Jutro ma być słonecznie i nieco cieplej. Maksymalnie termometry wskażą od 22 do 24 stopni. Reklama. Uwaga, uwaga, kończymy ten etap. Ściany? Mamy! Dach poszycie? Znakomicie! Stan surowy? Gotowy! Super, mamy to. Budowa na finiszu, czas na montaż. Od 14 września do 4 października w Brikomanie montujemy super oferty i wstawiamy specjalne ceny. Na przykład stelaż podtynkowy Groe z miską bezkołnierzową tylko 698 zł. Poznań, ulica Wojciechowskiego. Brikoman. Zawsze, gdy budujesz i remontujesz. Uwaga! Pierwszy taki mecz od 25 lat. Wielkie derby Poznania w Ekstraklasie. Niedziela, 20 września, godzina 17:30. Lech Poznań, Warta Poznań, przy Bułgarskiej. Bilety od 35 zł. Masz miejsce na trybunie Czapczyka? Za dodatkowe 100 zł dokupisz catering Silver i napoje bez limitu w klubie B17. Lech, Warta, 20 września, 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Reklama. W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań. Sześć minut po godzinie 17, niedziela, 20 dzień września. Wyjątkowo już teraz, o tej właśnie porze, rozpoczynamy nasze dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Przy konsolecie Mariusz Siuda, przy mikrofonach Dawid Cytrowski oraz Wojciech Bernard. Dziś jesteśmy z Państwem od 17.05, bowiem główną częścią naszego spotkania przy muzyce i sporcie będzie bezpośrednia relacja z Bułgarskiej, gdzie, jak podkreślamy często na naszej antenie, po 25 latach dojdzie znów do piłkarskich derbów Poznania w Ekstraklasie. Lech podejmować będzie ekipę Warty. Na naszej antenie bezpośrednia relacja z przebiegu tego spotkania w ramach właśnie audycji w sportowym rytmie. Poza tym mówić będziemy sporo o wydarzeniach ligowych, m.in. na żużlowych torach, pod siatką, na koszykarskich parkietach i także na parkietach piłki ręcznej. Przeniesiemy się nad poznański tor regatowy Malta, gdzie podczas tego weekendu walczono medale mistrzostw Polski w wieszczarstwie. Na naszej antenie także rozmowa z nowym trenerem reprezentacji polskich hokeistek na trawie. Mówić będziemy również o futsalu i o boksie. Ale przypomnę, najważniejsze wydarzenie to bezpośrednia relacja z meczu Lecha z Wartą. Wcześniej jednak m.in. zestaw najciekawszych informacji sportowej niedzieli. Jedno spotkanie tej czwartej kolejki dzisiejszej już się zakończyło. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Derby Poznania od 17.30. W żużlowej PGE Ekstralidze dziś pierwsze mecze półfinałowe od 16.30. Trwa spotkanie w Zielonej Górze, gdzie Falubas podejmuje Fugo Unię Leczne. Wojtku, jak sytuacja na torze w Zielonej Górze? Po sześciu biegach prowadzą gospodarze 19-17. Rewanże w przyszłym tygodniu o 19.15. Drugi półfinał, w którym Sparta Wrocław pojedzie ze Stalą Gorzów. W drugiej lidze dziś niemieckie Wolf Wittstock wygrały z Metaliką Recycling kolejarzem Rawicz 54-36. Najskuteczniejszy w ekipie rawickich niedźwiadków był Australijczyk Ryu, który zdobył 10 punktów. Robert Kubica nie dojechał do mety niedzielnego wyścigu niemieckiej serii DTM na torze w Nürburgring. W samochodzie polskiego kierowcy doszło do awarii skrzyni biegów. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Miller. Z kolei Brytyjczyk Elfin Evans wygrał rajd Turcji, piątą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. Drugi był Belg Thierry Neville, a trzeci Francuz Sébastien Loeb. Kajetan Kajetanowicz ze stratą ponad 12,5 minuty zajął siódme miejsce. To jego najlepszy wynik w karierze. Ponadto Polak triumfował w klasie WRC 3. Futsalistki AZS UAM Poznań zdobyły srebrne medale mistrzostw Polski. W niedzielnym finale Ekstraligi rozegranym w hali na Morasku przegrały z broniącym tytułu AZS-em UJ Kraków 0-2. Oczy wszystkich kibiców w Polsce są dziś jednak zwrócone na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Pierwsze od 25 lat derby Poznania w Ekstraklasie skomentują Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałosik. Panowie, czas na pierwszy meldunek. Dzień dobry, witamy serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, po 25 latach z takiego meczu i to będzie prawda. 14 maja 1995 roku te drużyny spotkały się w meczu wtedy piłkarskiej pierwszej ligi, czyli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. Dzisiaj czas na kolejne derby w sezonie pandemicznym, w sezonie 2020-2021. Zdecydowanie niebieski kolor, Grzegorz, przeważa na trybunach stadionu przy Bułgarskiej, no bo są niebieskie foteliki, chociaż my dostrzegliśmy sporo już sylwetek ubranych także w zielone koszulki. Ja też jadąc na mecz rozglądałem się, jak to wygląda na ulicach i takie obrazki nawet pod stadionem. Tutaj wchodząc godzinę przed rozpoczęciem spotkania szła taka parka w wieku 20 kilku lat. Dziewczyna w niebieskiej koszulce w szaliku Lecha ze swoim chłopakiem za rękę, który był w zielonej koszulce i z szalikiem Warty. Myślę, że tam jakiegoś większego konfliktu nie ma. Czyli to nie była starsza siostra, to mógł być starszy brat na przykład. Nie, myślę, że jednak byli parą. Natomiast tych kibiców Warty faktycznie jest tutaj całkiem sporo, takich rozstrzeliwanych po całym stadionie. No powiedzmy też, że na razie jeszcze tych kibiców za wielu tutaj przy ulicy Bułgarskiej nie ma, no bo oni stopniowo wchodzą. Wiadomo, że te procedury związane z wejściem na stadion w dobie pandemii to troszeczkę są wydłużone. No spodziewamy się tutaj 17-tysięcznej frekwencji rekordowej, nawet na skalę europejską, bo przecież wiele lig od marca, jeśli gra, to gra bez udziału publiczności. No ale też, co warto podkreślić, że oczywiście, gdy piłkarze Lecha wychodzili na rozgrzewkę jako pierwsi, no to tutaj doping już się rozniósł po trybunach przy Bułgarskiej. Po chwili, gdy wchodzili piłkarze Warty, no przywitały ich brawa tych kibiców, którzy na trybunach przy Bułgarskiej już siedzieli. To w takim razie starsza siostra, bo wiemy, że państwo czekają już na wyjściowe jedenastki obu drużyn. Możemy je podać. Ja rozpocznę od ekipy gości, czyli poznańskiej Warty. W bramce Adrian Lis, obrońcy to Janek Grzesik, Bartoszek Kiliba, Aleks Ławniczak i Jakub Kuzdra. Jeśli chodzi o graczy kolejnych linii, to Michał Jakubowski, Robert Janicki, Mateusz Kupczak, Mariusz Rybicki, oczywiście także Łukasz Trałka, no i na desancie w drużynie trenera Piotra Tworka Mateusz Kuzimski. Nie będziemy się rozwodzić, bo będziemy mieli na to, myślę, 90 minut całego spotkania. Tak wygląda ta historyczna w 2020 roku jedenastka warciarzy, która zagra derby z Lechem przy Bułgarskiej. A w bramce Lecha Filip Bednarek, dalej Alan Czerwiński, Lubomir Szatka, Tomasz Rogny, Mateusz Puchacz, Michał Skuraś, Jakub Moder, Filip Marchwiński, Jan Sykora, Dani Ramirez i Mikael Isak. No jeśli chodzi o takie zmiany już na szybko, które trzeba tutaj oczywiście omówić, to nie ma Pedro Tiby, nie ma Jakuba Kamińskiego. Odpoczywają dzisiaj na ławce rezerwowych, ale wiemy, że grali w środę, będą grali w kolejną środę, tych meczów sporo. Po to jest budowany szeroki, mocny skład Lecha, po to jest wzmacniany, żeby właśnie można rotować składem, gdy kumulacja meczów w krótkim czasie jest dosyć spora. Zatem dzisiaj w wyjściowym składzie Filip Marchwiński i Michał Skuraś, to jeśli chodzi o zastępstwa tych, których wymieniłem, którzy ostatnio byli w pierwszym składzie, a dzisiaj ich nie ma, czyli Tybi i Kamińskiego. No i na środku obrony obok Lubomira Szatki jest Tomasz Rogne, Dżordżyc Nomarkowicz dzisiaj na ławce rezerwowych. A głównym arbitrem derbów stolicy Wielkopolski pomiędzy Lechem i Wartą będzie pan Piotr Lasek, który mamy nadzieję efektownie zagwizdze razem z Lokomotywą o godzinie 17.30. Halo studio. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ratajczak, Grzegorz Hałasik. Dziś transmisja z derbów Poznania nie tylko na antenie Radia Poznań, ale także na antenie naszej miejskiej stacji, czyli MC Radia na częstotliwości 102,7 MHz. Audycja w sportowym rytmie i jeszcze przed startem naszej transmisji piosenka, a później szybki przegląd wydarzeń ligowych tego weekendu. Przegląd ligowy zaczynamy od siatkówki. Tauron Liga, czyli siatkarska ekstraklasa pani, w ten weekend wystartowała, no i zaczęła się z naszego wielkopolskiego punktu widzenia od mocnego uderzenia. Wczoraj w Pile odbyły się bowiem derby wielkopolskie. Na PTPS podejmowała Energia MKS Kalisz. To spotkanie oglądał Krzysztof Ratajczak. Enea PTPS kontra Energia MKS Kalisz. Zwycięstwo drużyny gości z Kalisza 3-0. W setach do 23-21 i set ostatni 3-17. Choć przynajmniej przez te dwie partie w początkowych fazach była dominacja drużyny pilskiej, ale później rywalki potrafiły wygrywać kolejne sety, no i cały mecz dosyć gładko. Jak spogląda na to trener drużyny pilskiej Adam Grabowski? Dopóki przyjmowaliśmy piłkę i graliśmy tym rozegraniem takim urozmaiconym, to mieliśmy kontakt przeciwnikiem prowadziliśmy i tak dalej, a w momencie, gdy troszeczkę to przyjęcie nam gdzieś uciekło i graliśmy na wysokich piłkach, wtedy Kalisz bardzo dobrze się zachowywał przede wszystkim w obronie i w kontrze i tego nam brakowało, bo nie mogliśmy sobie poradzić właśnie na tych wysokich piłkach i to był chyba klucz. Przejął pan zespół w trudnym momencie, po dosyć nagłym odejściu trenera Mirosława Zawieracza z drużyną trochę zmienioną w porównaniu z poprzednią edycją rozgrywek, chociaż są na przykład doświadczone siatkarsko zawodniczki takie jak Natalia Skrzypkowska czy rozgrywająca Sylwia Kucharska, ale większość to młode zawodniczki, którym no czegoś jeszcze brakuje w tym ligowym ograniu, prawda? Dla kilku dziewczyn ekstraklasa jest nowością. Czeka ich zupełnie nowe wyzwanie. Jeżeli ktoś chce, żebyśmy już wszystko wygrali, może się nie doczekać, więc ja będę cierpliwy, będę starał się tym dziewczynom pomagać, podpowiadać na tyle, ile się da to wszystko jakoś pokleić, ale mnie interesuje bardziej właśnie to, żeby te dziewczyny z meczu na mecz grały lepiej. To będzie dla mnie jakby takie tutaj główne wyzwanie. Wygrać derby wielkopolski w pierwszej pełnej sensacji kolejce Tauron Ligi, czyli ekstraklasy siatkarek dla Energii MKS-u Kalisz odwodzą Jacka Pasińskiego, no to chyba jest radość, bo trener się uśmiecha. Tak, cieszymy się bardzo ze zwycięstwa i z trzech punktów, bo to jest najważniejsze w rozgrywkach ligowych. 3 punkty, 3-0, bez straty seta, wygrywamy na trudnym terenie w Pile. Polski mecz, to się rzadko ostatnio zdarza na polskich parkietach, że i po jednej, i po drugiej stronie tylko polskie zawodniczki. Plus? Na pewno plus, ja się z tego cieszę, bo i więcej będą miały możliwość dziewczyny grać Polki. Tym cała reprezentacja i polska siatkówka będzie szła do przodu, bo musimy dać im szansę. No i my mamy 2 zawodniczki, 3 brązowe medalistki mistrzostw Europy, jakby nie patrzeć, 5 na świecie, tak? Bo tam i Julka Szczurowska, i Weronika Centka, i Zuza Szperlak nie była, ale też młoda, fajna zmiana dzisiaj, super, super granie, i Oliwia Bałk, kapitan tego zespołu. To są dziewczyny, które u nas w klubie dostają szansę i cieszę się, że potrafiły się otrząsnąć po bardzo trudnym początku. Widać było straszną tremę w ich wykonaniu, widać było takie błędy, które nie powinny się zdarzać w siatkówce na tej poziomie, ale mimo wszystko otrząsnęły się, odjechały i dociągnęły wynik spotkania do końca. Z tego się bardzo cieszymy, cieszymy się z 3 punktów i w bardzo dobrym nastroju wracamy do Kalisza. Trudno się dziwić, Kaliszanki pewnie wygrały w Pile w derbowym pojedynku z Eneą PTPS-em 3-0 w setach do 23, 21 i 17. W pozostałych spotkaniach tej pierwszej kolejki Tauron Ligi Kobiet Grot Budowlane Łódź przegrały z Jokerem Świecie 1-3. Legionowia Legionowo wygrała z Chemikiem Police 3-2, a ŁKS uległ BKS-owi Bielsko-Biała 0-3. O 17.30 rozpocznie się spotkanie Developresu Skyres Rzeszów z Wolei Wrocław, natomiast jutro mecz Radomki Radom z Pałacem Bydgoszcz. Tyle o siatkówce, teraz koszykówka. Już 4. kolejka spotkań w Ekstraklasie Panów, m.in. mecz Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski z Hydrotrak Radom. Spotkanie zakończone zwycięstwem zespołu z Wielkopolski, choć dopiero po dogrywce. Ostrowianie wygrali 94-89, a tym, który poprowadził ich do zainkasowania kompletu punktów, był Amerykanin Chris Smith. Zdobył w tym spotkaniu 29 oczek. W 2 innych meczach rozegranych już podczas tej kolejki warszawska Legia pokonała Enea Astorię Bydgoszcz 98-81, a Pszczółka Start Lublin zwyciężyła Polfarmę Starogard Gdański 82-78. Dziś spotkania Trefla Sopot z Asseco Arką Gdynia i GTK Gliwice z PGE Spójnią Stargard. Jutro mecz Mistrzów Polski Stalmetu Enei Zielona Góra z Kingiem Szczecin. 2 pozostałe mecze tej kolejki rozegrane zostaną w późniejszym terminie. Dopiero za 2 tygodnie inauguracja rozgrywek w koszykarskiej Ekstraklasie Pań, a my pozostaniemy jeszcze pod koszami, ale trochę w innym kontekście. Po śmierci Wojciecha Chomicza, który 27 lat był prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki, zarząd związku wybrał ze swojego grona nowego. To Łukasz Zarzycki, znany z działalności w AZS-ie Poznań. Niestety los nam wskazał. Prezes Chomicz nagle nas pożegnał. Mieliśmy takie plany razem z prezesem, że w przyszłym roku mamy stulecie. Miał do końca tej kadencji być prezesem. Później właśnie miał przekazać, że tak powiem, władzę w związku i przejść na zasłużoną emeryturę, zostać prezesem honorowym, no ale życie napisało inny scenariusz. No nie ukrywam, że na ten temat z prezesem Chomiczem rozmawialiśmy od kilku lat. Przygotowywał mnie w sumie do przejęcia tego stanowiska, więc no nie jest to jakieś zaskoczenie tutaj w ramach naszego zarządu, no bo takie plany były. Już wielokrotnie na zarządach ten temat rozmawialiśmy, ale no tak jak powiedzieliśmy na początku, no życie napisało inny scenariusz i się wszystko przyspieszyło. Małe korekty w zarządzie też nastąpiły. zarząd został uzupełniony o 3 osoby. Przede wszystkim zależało mi na wprowadzeniu do zarządu osobę od szkolenia. Do tej pory wiceprezesem do spraw szkoleniowych był Grzegorz Zieliński, więc no, trener ekstraklasy w NAZS Poznań. Jak gdyby obowiązki teraz zawodowe nie pozwalały już mu na zaangażowanie się mocno w związek, dlatego zastąpiła go Ilona Mądra. No myślę, że tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest najbardziej utytułowanych naszych wielkopolskich koszykarek, mistrzyni Europy, kapitan reprezentacji, wieloletnia zawodniczka Olimpii Poznań, więc tutaj nie było dyskusji i tutaj chciałem, żeby właśnie to Ilona odpowiadała za wydział szkolenia. Do grona zarządu dołączyła też Elżbieta Myszkowska, była zawodniczka Lecha, która będzie odpowiadała między innymi też za organizację obchodu stulecia wielkopolskiej koszykówki w przyszłym roku. A także do zarządu dokoptowaliśmy Jarosława Żabkę, jest to komisarz Polskiego Związku Koszykówki i też tutaj wspomoże w sprawach sędziowskich. Za co odpowiada Wielkopolski Związek Koszykówki? Wielkopolski Związek Koszykówki tak naprawdę odpowiada za to, żeby jak najlepiej zorganizować rozgrywki wojewódzkie. Prowadzi kadry wojewódzkie zarówno w pionie żeńskim, jak i męskim. I to są takie główne dwa podstawowe zadania. Oczywiście koordynuje szkolenie zarówno trenerów, jak i sędziów. No i ma pod swoją pieczą też Wydział Sędziowski, który odpowiada za zabezpieczenie meczów ligowych w Wielkopolsce. A jakie potrzeby ma wielkopolski basket właśnie w tym obszarze, o którym pan powiedział? Na pewno chcielibyśmy, bo z tym by w ostatnich latach pozyskać, jak już, że tak powiem, sytuacja gospodarcza w Polsce pozwoli na to, będzie o wiele łatwiej, na pewno jakiegoś sponsora strategicznego, bo tutaj dla wielkopolskiej koszykówki, tutaj by nam na tym dosyć mocno zależało i to jest jak gdyby taki plan, który chcielibyśmy wdrożyć. Chcielibyśmy, żeby nasze kadry wojewódzkie mogły grać w jakichś turniejach międzynarodowych. Do tej pory możemy tylko grać tutaj na poziomie rozgrywek krajowych. Natomiast no, są rozgrywki Able'a, gdzie niektóre województwa mają taką możliwość, mają duże dofinansowania z urzędów marszałkowskich. Na pewno będę chciał odbyć rozmowę, czy to zarówno z panem marszałkiem, na pewno muszę się spotkać też z prezydentami, czy burmistrzami tych wszystkich największych miast, gdzie mamy zespoły koszykarskie, żeby po prostu rozruszać, jeszcze bardziej spopularyzować koszykówkę, chociaż jeśli chodzi o naszą koszykówkę młodzieżową, to, no, która w sumie tak naprawdę jest naszym najważniejszym ogniwem, to tutaj jesteśmy jednym z najlepszych województw w Polsce od lat. Tylko szkoda, że dobre szkolenie młodzieży, dobre wyniki młodzieży w Wielkopolsce nie mają przełożenia na koszykówkę seniorską. Jeden zespół w męskiej ekstraklasie z naszego regionu, jeden w kobiecej ekstraklasie. Co tu może WZ Kosz zrobić? Chyba tylko kciuki trzymać. No myślę, że tak. No tutaj my tak naprawdę właśnie mamy odpowiadać za to, żeby ten narybek napływał koszykarski i on jak gdyby napływa i tylko szkoda, że później wypływa z Wielkopolski, bo tak jak w żeńskiej koszykówce mamy tylko zespół NAZS Poznań w tym momencie, no wcześniej była jeszcze Ostrowia, Ostrów Wielkopolski, ale niestety wycofała się już z rozgrywek. No w męskiej koszykówce na pewno trochę jeszcze lepiej wygląda sportowo, bo mamy BM Slam Ostrów Wielkopolski, który zawsze gdzieś ostatnimi laty walczy gdzieś jednak w tej wyższej części tabeli. Myślę, że na ten moment no, Wielkopolski Związek Koszykówki będzie mocno kibicował, ale czy ma wpływ na to, ile było tych zespołów w Ekstraklasie, no to wiemy, tam grają pieniążki i tutaj trzeba po prostu liczyć na to, że wielkopolskie firmy po prostu będą jeszcze bardziej sponsorować ten sport. Reprezentacja Polski. Czy jest szansa, że albo męska, albo kobieca zagra w Wielkopolsce? Na pewno ostatnimi laty było to zaniedbane, tylko szczerze powiedziawszy też, no my mamy mało obiektów odpowiednich do takich meczów, czy to Trójmiasto, czy inne miasta, czy Kraków, no niestety Łódź. No nas w tym kierunku wyprzedziły i jeżeli to by miały mecze jakieś eliminacyjne, to może to być kłopot, natomiast na pewno będziemy rozmawiać tutaj z Polskim Związkiem Koszykówki, żeby jakiś mecz chociażby towarzyski w Poznaniu, czy w innym wielkopolskim mieście się w niedługim czasie pojawił. Oby tak właśnie było, trzymamy kciuki z Łukaszem Zarzyckim, nowym prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Koszykowej, rozmawiał Grzegorz Hałasik. Pozostaniemy jeszcze trochę przy kwestiach kadrowych. W minionym tygodniu poznaliśmy bowiem także nowego trenera reprezentacji polskich hokeistek na trawie. Został nim Janusz Micał, wyłoniony w drodze konkursu szkoleniowiec. Zastąpił Macieja Wrzesińskiego. Micał to trener ósemki Tarnowskiej Góry, pracujący także w sztabach reprezentacji młodzieżowych. Nowego selekcjonera prezentują prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Jacek Sobolewski i sekretarz generalny związku Piotr Wilkoński. We'll be right back. Jest to osoba z dużym doświadczeniem, od wielu lat zajmuje się trenowaniem kobiecego hokeja. Spokój, opanowanie, doświadczenie co prawda w niższych kategoriach wiekowych, ale duże doświadczenie zawodowe. Uczestniczył w wielu imprezach wysokiej rangi. Pierwszy podstawowy cel to w każdym meczu zdobyć jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Jeżeli chodzi o cele troszeczkę bardziej długoterminowe, to my już w sierpniu przyszłego roku będziemy mieli okazję do realizacji pierwszego z nich, czyli awansu do grupy A. Natomiast jeżeli chodzi o cele długoterminowe, to jest zdecydowanym takim celem 2028. Jeżeli po drodze przytrafi się udział w Olimpiadzie w 2024, to będziemy wszyscy bardzo, bardzo szczęśliwi. Najbliższe igrzyska, czyli no te, które będą za 4 lata, w 2024 w Paryżu. Jest to termin jeszcze taki, o który na pewno będziemy walczyli, ale będzie ten awans bardzo ciężki. O kwalifikacji do igrzysk olimpijskich decydują między innymi rankingi. Według tych rankingów jest ustalana ścieżka kwalifikacyjna i na pewno tutaj ta droga będzie bardzo trudna. Kolejne igrzyska olimpijskie w 28 w Los Angeles, jeżeli uda nam się w tych rankingach awansować, na pewno będziemy mieli wtedy drogę łatwiejszą. No i taki jest nasz główny cel, aby poprzez te kolejne lata podnieść naszą reprezentację w rankingu i w tym momencie ułatwić sobie sam start w igrzyskach. Realia i praktyka, no w sporcie nigdy nie możemy powiedzieć, że zakładamy sobie jakiś cel i go na pewno osiągniemy, tak samo jak nigdy nie możemy powiedzieć, że coś jest dla nas nieosiągalne. Na pewno będziemy próbowali. Te, które są najlepsze, powinny jak najdłużej w tej reprezentacji grać, służyć innym swoim doświadczeniami, które zdobywają na boiskach mocnych lig. Jeżeli ktoś łapie się w kadrach meczowych, spełnia tam poważną rolę w takich ligach jak Liga Holenderska czy Liga Belgijska, to na pewno będzie miał też miejsce w naszej reprezentacji. Zresztą no, taki sygnał ostatnio otrzymaliśmy od Natalii Wiśniewskiej, która powiedziała, że jeżeli będzie dla niej miejsce w reprezentacji, to chętnie tej reprezentacji zagra. Będzie decydował poziom sportowy, a jestem jak najbardziej za tym, aby zawodniczki grały w reprezentacji Polski. Uczestniczę w rozgrywkach ligowych, mam kontakt z zawodniczkami praktycznie co tydzień. Same terminy ligowe nie kolidują z reprezentacją, ponieważ są potem reprezentacje dostosowane, także nie będzie tutaj żadnych minusów takiej pracy, a na pewno same plusy, bo tak jak mówię, no, będę miał kontakt na co dzień z naszymi reprezentantkami, oczywiście tymi, które grają w naszej polskiej lidze. I oby to były kontakty owocne, nowym trenerem reprezentacji polskich kobiet będzie Janusz Micał. Trzymamy kciuki za pana trenera. Rzut oka na sytuację w pierwszym meczu półfinałowym żużlowej Ekstraligi, który rozgrywany jest od 16.30 w Zielonej Górze. Falubas na razie po 7 biegach remisuje z broniącymi tytułu Bykami z Leszna, z Fogo Unią 21-21. A my jesteśmy coraz bliżej wielkich derbów Poznania w piłce nożnej. Take a long ride on my butterfly till I'm ready. 29 minut po godzinie 17, teraz już i słuchacze Radia Poznań, i także naszej miejskiej stacji, czyli MC Radia. Witają serdecznie Dawid Cetrowski i Wojciech Bernard. Na dwóch naszych antenach zapraszamy na bezpośrednią relację z wielkiego piłkarskiego wydarzenia. Po 25 latach przy Bułgarskiej dziś znów derby stolicy Wielkopolski w Ekstraklasie. Lech kontra Warta. I to spotkanie będziemy na tych dwóch antenach dla Państwa relacjonować. Już za moment o przebiegu meczu poinformują nasi specjalni wysłannicy Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasik. Zapraszamy. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Halo, witamy Państwa bardzo serdecznie. 9261 dni minęło te 14 maja 1995 roku, gdy ostatni raz na pułapie najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w naszym kraju rywalizowały w derbach drużyny Lecha Poznań i Warty. To wtedy też była niedziela. Też grano na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. No i dzisiaj patrzymy, pięknie świeci słońce nad stolicą Wielkopolski. Mamy 17 tysięcy widzów na trybunach. Wtedy było tylko 2000. Gdyby taki wehikuł czasu ruszyć i się cofnąć ten czas, to oczywiście można by powiedzieć, że na trenerskiej ławce Lecha Romuald Szukiełowicz, na trenerskiej ławce Lecha Warty Krzysztof Pawlak. Jak wyglądały składy? Kolejorzy: Jacek Przybylski, Paweł Wojtala, Marek Rzepka, Jacek Bąk, Przemysław Bereszyński, Waldemar Kryger, Marek Czerniawski, Krzysztof Fiskoła, Ryszard Remień, Jacek Debiński, Piotr Rajs. Zawarciarze: bramce Arkadiusz Onysko, dalej Arkadiusz Kaliszan, Czesław Jakołcewicz, Edward Cetas, Sławomir Pawelec, Maciej Żurawski, Krzysztof Eglęcka, Arkadiusz Miklosik, Grzegorz Matlak, Piotr Budzki i Mirosław Iwan. Ale dzisiaj jest zupełnie inna rzeczywistość. Dzisiaj są derby Poznania piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Dzisiaj mamy 20 dzień września i zupełnie inne składy i trenerskie, i piłkarskie. Warta Poznań, w bramce Adrian Lis, dalej Jan Grzesik, Bartosz Kieliba, Łukasz Trałka, Mateusz Kuziński, Michał Jakubowski, Jakub Kuzdra, Aleks Ławniczak, Mariusz Rybicki, Mateusz Kupczak i Robert Janicki. Gospodarze: Lech, w bramce Filip Bednarek, dalej Alan Czerwiński, Lubomir Szatka, Tomasz Rognep, Tymoteusz Puchacz, Michał Skuraś, Jakub Moder, Filip Marchwiński, Jan Sykora, Dani Ramirez, Mikael Isak. Na razie spokojnie trener Warty Piotr Tworek korzysta z tych nowych piłkarzy. Sporo transferów Warta przeprowadziła, ale z nowych twarzy mamy tylko Mateusza Kuzimskiego w wyjściowym składzie i Jana Grzesika. Sporo tych nowych piłkarzy na ławce rezerwowych. Może gdy będzie potrzeba, na tyle ile oni już są zdolni do gry, potrenowali, będą tutaj w trakcie gry wprowadzani do gry. W Lechu Poznań dwie kluczowe zmiany, dwóch takich ważnych zawodników w ostatnich meczach dziś na ławce rezerwowych. To po prostu chodzi o odpoczynek, gdy tych spotkań ostatnio skumulowanych sporo w kalendarzu Lecha Poznań, no bo przecież też rozgrywki europejskie, kolej już cały czas toczy. Nie ma Kamińskiego, zastępuje go Skuraś Kamiński na ławce, nie ma Pedro Tiby, jest Filip Marchwiński w wyjściowym składzie kolejorza. Na razie niebiesko-białe stroje, na razie w takich będzie grał, w swoich podstawowych strojach niebiesko-białych Lech Poznań. Jednolite zielone stroje, Warta Poznań też swoje tradycyjne kostiumy. 11 mecz na poziomie Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Wartą Poznań, choć bywały takie dni, bywały takie derby, kiedy pod innymi nazwami, będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, grały obie drużyny. Dzisiaj rzeczywiście ta kolorystyka, o której Grzegorz wspomniał, taka jak jakie są klubowe barwy obu drużyn. 11 mecz do tej pory w 10 pięciokrotnie zwyciężali Lechici, dwa razy triumfowała Warta i trzykrotnie był remis. No i początek tego spotkania. Już rozpoczęła się trzecia minuta tego meczu prowadzonego przez Piotra Lasyka z Bytomia. Były Lechita w barwach Warty. Robert Janicki już piłkę zagrał. Łukasz Trałka odebrał czystym ściskiem piłkę Marcińskiemu. Jakubowski, akcja drużyny warciarzy, jest z prawej strony pola karnego. Janicki dośrodkowuje, przeciągnięte, mówiąc piłkarskim żargonem, to dośrodkowanie, choć tam doskakiwał do piłki Kuzimski. Ale to jeszcze nie jest koniec akcji. Kuzdra gdzieś tam po lewej stronie, obrońca Warty przedostał się blisko narożnika pola karnego drużyny gospodarzy. Wybijana teraz piłka, gdzieś tam muśnięta tylko futbolówka przez grającego z numerem 21 Michała Skurasia i piłka na aucie na wysokości pola karnego po lewej stronie dla piłkarzy z drogi dębińskiej. Czy będzie szansa na dośrodkowanie? Ależ okazję miała teraz Warta. Znakomite to było wejście gdzieś tam z lewej strony boiska. Była szansa, by Kuzimski skierował tę futbolówkę do siatki obok Filipa Bednarka. No i pierwsze mocne ostrzeżenie dla faworyzowanych gospodarzy z Bułgarskiej. Paru piłkarzy Warty będzie chciało się pokazać na pewno, żeby przypomnieć się przy Bułgarskiej, że tu przecież grał kiedyś Michał Jakubowski, na przykład przeciwko Borussii Dortmund w takim towarzyskim spotkaniu. Debiutował w niebiesko-białej koszulce, choć to mecz towarzyski. Właśnie Jakubowski przy piłce na pole karne. Tutaj minął się z piłką Kuzimski, ale jeszcze wszedł Kopciak w pole karne. Wybita przez kolejorza piłka poza plac gry. Jest Robert Janicki. To przecież jest to pokolenie Karola Linettego, czyli reprezentacyjnego młodzieżowego pokolenia w Lechu Poznań. Też dzisiaj jest piłkarzem Warty. O Łukaszu Trałce to ja nawet nie będę mówił. To Państwo sami bardzo dobrze wiedzą, jaka historia tego zawodnika była tutaj w kolejorzu z Mistrzostwem Polski, ale także z takimi napięciami na linii. Trałka kibice. Dzisiaj Trałka w zielonej koszulce. Dzisiaj Trałka na polu karnym. Teraz w piątej minucie, bo z autu na wysokości pola karnego Grzesik wrzuca piłkę na pole karne. Kieliba skacze, Trałka i musi bronić na raty. Bramkarz drużyny zielonych po uderzeniu Łukasza Trałki. Drużyny Warty oczywiście to Filip Bednarek, ależ tam na raty odbił piłkę do góry i gdy spadała, złapał, ale już z kontrą sunie kolejorz, a kontry kolejorza mogą być zabójcze. Sykora mija się z piłką. Dwóch piłkarzy Lecha poślizgnęło się w tej sytuacji. Może gdzieś te buty źle dobrane. Zobaczymy. Poślizgnął się najpierw Skurasz przed polem karnym, a później poślizgnął się Sykora. Teraz dochodząc do tej piłki zagranej z prawej strony na poznańskie pole karne. No ale dwie groźne sytuacje w pierwszych minutach mieli zieloni. Nie doszedł do tej piłki wstrzelonej z lewej strony przez Rybickiego na pole karne Kuzimski. No a przed chwilą po wrzucie z autu przebita piłka jeszcze na dalszy słupek i tam z bliska próbował Łukasz Trałka pod poprzeczkę chyba próbował, powiem tak żargonowo, walić z całej siły. No ale tam podniósł ręce do góry Filip Bednarek. Ta piłka poleciała do góry i później gdy spadała już bramkarz kolejorza ją oparował. No pokazuje Warta, że nie chce się bać Lecha Poznań przede wszystkim. Nie wiem na ile werwy, wigoru wystarczy. Nie do końca dowierzałem, że Warte na w miarę otwartą grę będzie stać, że raczej wyrachowana będzie czekać, a może po prostu drużyna Tworka chce mieć swoje momenty w tym spotkaniu. Chce się pokazać w tych niektórych momentach i swoje szanse wykorzystać, mimo że nie jest faworytem tego spotkania. To tam przy drodze dębińskiej wierzyli, że to nie jest zespół skazany na pożarcie, ale czujna musi być Warta, bo wiemy jaką siłę uderzenia ma Lech Poznań. No i teraz Sykora ma przed sobą wysokiego Ławniczaka. Ławniczak głową zagrał do przodu. Warta jeszcze na swojej połowie, ale w posiadaniu piłki. Janicki na prawą stronę do Jakubowskiego. Jakubowski, taki krępy, charakterystyczny zawodnik, biega dosyć szybko do Trałki. Trałka sfaulowany przez Sykorę. Tu chciał zatrzymać chyba akcję czeski skrzydłowy kolejorza i będzie rzut wolny dla zielonych na własnej połowie boiska. Jan Grzesik w zeszłym sezonie ŁKS Łódź. No może ŁKS nie był tuzem ligi, spadł. Ta obrona też napuszczała bramek, no ale Grzesik tam na prawej obronie w miarę sobie radził. No i teraz ma być podstawowym prawym obrońcą w drużynie poznańskiej Warty. Trałka do Bartosza Kieliby, kapitana zielonych. Ten do drugiego środkowego obrońcy, do Aleksa Ławniczaka, młodzieżowego zawodnika w drużynie Warty. Ławniczak do przodu do Rybickiego. Rybicki na plecach dwóch rywali, sfaulowany przez Jakuba Modera. To, co ciekawe, były piłkarz Warty. To gdzieś tam z Wielkopolski głębokiej właśnie Warta Poznań ściągnęła swego czasu Jakuba Modera. No ale że potrenował trochę, nauczył się piłkarskiego rzemiosła w Warcie i jeszcze w wieku naprawdę młodym wylądował przy Bugi poprzez bramki. No i Jakub Moder teraz kojarzony jest oczywiście z Lechem Poznań, ale bardzo dobrze pamiętamy, że to zawodnik, który przeszedł w swoim szkoleniu przez klub z Drogi Dębińskiej. Grzesik przebija do przodu do Jakubowskiego. Dobrze to zrobił, ale teraz długie nogi Tomasa Rogne zatrzymują tego krótkonożnego Michała Jakubowskiego, wybijając piłkę na aut. No ale od autu oczywiście Warta, bo Rogne wybił piłkę na aut do Janickiego. Ten na pole karne na wykroku. Kozimski tyłem do bramki. Dobrze to tam próbował rozegrać Janicki. Zobaczył tego napastnika na polu karnym, no ale nie doszedł do piłki. Wyszła poza boisko. Znaczy odbiła się piłka od nogi Kuzimskiego, ale on nie miał szansy, żeby piłkę opanować. No i ta wychodzi na aut na wysokości pola karnego Lecha Poznań z prawej strony. Lech Poznań rozpocznie od autu. To trzech, czterech piłkarzy zielonych tam się ustawiło, żeby przejąć piłkę. Robi to właśnie Warta, chociaż Kupczak z faulem. No i będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań z własnej połowy boiska. Derby Poznania w pierwszych minutach ciekawe. Próbuje pierwsze skrzypce grać Warta Poznań w tych pierwszych minutach. Dwie groźne sytuacje stworzyła, ale w ósmej minucie jest bez goli. Bez goli, choć wyjeżdżaliśmy tutaj na stadion, w takich redakcyjnych rozmowach mówiliśmy, co może wymyśleć trener Piotr Tworek, żeby zaskoczyć jej kolejorza. Skoro cały Poznań, skoro także ogólnopolskie media piszą, że Warta skazana jest się na bronienie, ale przerywam, bo to akcja kolejorza jest, będzie szansa na dogranie. Był tam już Ramirez, starał się poszukać jeszcze Iszaka w polu karnym. Co może wymyślić Tworek? Może zaskoczyć rywala czym? Tym, że Warta podejmie walkę taką ofensywną, że będzie starała się troszeczkę pressingiem pograć. No i tak na razie gracze ubrani w zielone kostiumy czynią, a piłka odbita od nóg szatki poleciała za boczną linię boiska, ale to wszystko znowu dzieje się blisko tego pola karnego drużyny, gospodarzy drużyny kolejorza. 17 tysięcy kibiców, europejski rekord czasów pandemii. Tutaj bez wątpienia polskie stadiony, ten stadion przybugarski dzisiaj może będzie pokazywany w wielu telewizjach piłkarskich świata, bo rzeczywiście sporo widzów z zachowaniem tego społecznego dystansu, no ale święto piłki nożnej dzisiaj to derbowe w Poznaniu. Były samo południe Koziołki, jeden w szaliku kolejorza, drugi w szaliku poznańskiej Warty, a teraz jest zielono i niebiesko-biało tutaj na stadionie przybugarskiej. Warciarze, znowu Łukasz Trałka, do niedawna gracz Lecha, do Kieliby kapitan drużyny Warty, chłopak z taką futbolową historią, no niemal jak na dobry film do pokazywania też chyba na całym świecie, nie poddający się, przebywające różne drogi z niższych lig aż do piłkarskiej ekstraklasy, w której wybierany jest już do jedenastki kolejki przez różnego rodzaju media. Michał Jakubowski do Trałki, Trałka przy środkowej linii boiska, atakowany przez młodego Marcińskiego, też macha ręką do swoich kolegów Mikael Iszak, ale warciarze na razie rozsądnie. Kieliba do Kupczaka. Kupczak na środkową linię boiska, do tego koła, bo tam czekał na podanie Robert Janicki. Janicki do Jakubowskiego. Ekselechici teraz w akcji na bramkę kolejorza. Łukasz Trałka w takim trójkąciku lechowym. Warciarze się ustawili, tak to można pół żartem, pół serio powiedzieć. Już zerkamy znowu na te wielkie telebimy. To już 11 minuta spotkania. 0-0. Te ostatnie derby w tym 95 roku, poprzednim stuleciu, warciarze wygrali tutaj po dwóch trawieniach Piotra Prawuckiego 2-1. Tego honorowego ostatniego gola zdobył Paweł Wojtala, który teraz szefuje wielkopolskiej piłce nożnej. Dani Ramirez, on układał taką muzyczną playlistę, żeby sobie muzyczki mogli posłuchać przed spotkaniem kibice już, którzy przechodzili na trybuny stadionu przy Bułgarskiej. No, były i takie nostalgiczne bardziej nagrania, ale były takie z mocniejszym uderzeniem. No, na razie ta playlista tego spotkania derbowego troszeczkę układana przez Piotra Tworka, chociaż Lechici i podopieczni Żurawia też chcą zagrać coś ładnego. Puchacz, czy zagra ładnie po lewej stronie boiska, na razie przy nim gdzieś tam mocno pracujący Grzesik, piłkarz, były piłkarz ŁKS-u pozyskany przez Wartę Poznań, wypychany przez Trałkę. Puchacz, piłka musiała powędrować na linię środkową boiska, tam gdzie ustawiony był Tomasz Rogna, on już szybciutko do Lubomira Lubomira. Szatki świetne są te wyprowadzenia piłki przez Lubomira Szatkę w ligowych spotkaniach. Teraz coraz więcej takiego rytmu meczowego nabierają piłkarze Kolejorza. Alan Czerwiński faulowany i to jest 1,5 metra obok narożnika pola karnego drużyny warciarzy. Jaskrawy, pomarańczowy bramkarski strój ma Adrian Lis. Teraz wyciągnął mocno lewą rękę. Pokazuje do swoich obrońców, jak tam się mają ustawić, że mają stworzyć niewielki dwuosobowy mur. Jest tam Mariusz Rybicki, jest Robert Janicki, a też narada dwójki piłkarzy Kolejorza. Jest tam Dani Ramirez, jest Alan Czerwiński. Czy to będzie dośrodkowanie w pole karne, czy może próba zaskoczenia wysokiego Adriana Lisa w bramce drużyny warciarzy. 12 minut spotkania już za nami. Lech Warta przy Bułgarskiej nadal 0-0. Już Czerwiński sobie poszedł, zostawił piłkę Ramirezowi, no i ten będzie w to pole karne zagrywał. Nie, strzela! Strzela, ale to był spokojnie lecąca piłka. Przed momentem tutaj taki samolocik niewielki przeleciał też nad stadionem przy Bułgarskiej. Leciał wolno, wolniuteńko, tak jak ta piłka po strzale Ramireza. 13 minuta, teraz Warta znowu bierze się do roboty. Już zagranie do Jakubowskiego, ale zagranie niecelne i od autu ze własnej połowy rozpoczną zawodnicy Lecha. Na razie, Grzegorz, jedno co możemy powiedzieć o tych derbach, że one toczą się naprawdę szybkim, bardzo szybkim tempie. Tak, i to może się podobać. Nie ma tutaj takiego grania ja do ciebie, ty do mnie, czekania nie wiadomo na co. Jeden i drugi zespół miał swój moment ataku pozycyjnego. Jeden i drugi zespół potrafi szybko skontrować, ma szybkich zawodników. No i to, przepraszam, na pewno w tych pierwszych minutach widzieliśmy. Teraz Lech, prawa strona. No nie ma tam Kamińskiego, jest Skóraś, nie ma już Jóźwiaka. Wczoraj asysta na zapleczu angielskiej ekstraklasy, mimo że derby przegrało 1-2. No i teraz wydawało się, że piłka będzie stracona przez Lecha, ale odzyskana. Cykora z prawej strony, powstrzymywany przez obrońcę Warty, przez Jakuba Kuzdrę, ale nabity Sykora. No i od autu rozpocznie drużyna Warty Poznań na wysokości własnego pola karnego. Wziął Kuzdra piłkę w ręce. Jest tu doping od początku, teraz może trochę ciszy kibiców Kolejorza przede wszystkim. Ci kibice Warty no tacymi pojedynczymi postaciami są czasem, mimo że po kilku skupionych, przepraszam, na trybunach, ale oczywiście zdecydowana większość fanów kibicuje tutaj Kolejorzowi, a pojedynczy kibice też tu siedzą w koszulkach między fanami Lecha Poznań. Nie ma tutaj oczywiście żadnych animozji, każdy kibicuje komu chce. No i teraz piłkarze Lecha Poznań w środku pola. No oni jakby tutaj zbierają więcej takiej energii z trybun. Jakub Moder będzie wykonywał rzut wolny przy bocznej linii boiska. 15 minuta spotkania. Wycofanie na własną połowę. To są środkowi obrońcy. Wziął piłkę Lubomir Szatka z powrotem do Modera, bo Moder uczestniczy w rozegraniu tej piłki. Teraz takie dalekie podanie do przodu Jakuba Modera do Michała Skurasia, ale nie dość, że koło Skurasia jeszcze biegło dwóch warciarzy. No to jeszcze ta piłka mocno była podana przez Jakuba Modera. Wyszła poza boisko i od autu bramkowego rozpocznie bramkarz Warty Adrian Lis, który za dużo tych autów bramkowych na razie nie wykonywał. Już piłka posłana do przodu, no ale teraz poznaniacy, czyli Lechici, ją przejęli. Do przodu będzie podanie do wychodzącego na czystą pozycję Isaka, ale wybiegł przed pole karne Adrian Lis i zagrał piłkę do przodu. Z przodu starają się warciarze, ale piłka jest już pod nogami Filipa Bednarka i Filip Bednarek do Lubomira Szatki, zatem szybko piłka przejęta przez Kolejorza. 15 minuta spotkania, 0-0. Prawa strona, czy zmieści się tam na boisku Kuzdra razem z biegnącym Skurasiem? Nie zmieścił się i szybko od rzutu wolnego rozpoczęła Warta, bo to był faul Lechity. Kolejorz teraz musi się cofnąć, bo Warta z lewej strony. No i takie dynamiczne podanie do przodu miało być Janickiego do Rybickiego, ale Rybicki piłki nie opanował. Ta wyszła poza boisko i od autu rozpocznie drużyna Lecha. 16 minuta spotkania na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Lech Warta 0-0. Walka w środku boiska. Romicki przewracany teraz przez Kubę Modera i będzie rzut wolny dla drużyny Kolejorz, dla drużyny z drogi dębińskiej. A więc no to Martwiński, to nie był Moder, to był Martwiński, ten, który atakował Janickiego. Rzut wolny, ale to jest dobre, ponad 35 metrów do bramki, w której stoi Filip Bednarek, ten, który znakomicie spisał się w piątej minucie po groźnym strzale Łukasza Trałki. A teraz Trałka pieczołowicie tę piłkę do wykonania rzutu wolnego ustawia. Stoi przy tej futbolówce jednak także Robert Janicki, bardziej doświadczony kolega, nakazuje jednak odejście Robertowi bliżej tej szesnastki i gdzieś tam szuka tym podaniem zagraniem Trauka, takim przeciągniętym troszeczkę, ale to było z pomysłem zagranie na prawą stronę, żeby kapitan drużyny warciarzy Bartosz Kielibia tę piłkę przejął. Nie przejął, poleciała za końcową linię boiska i już od własnej bramki Filip Bednarek, ale uwaga, wysokim pressingiem grają podopieczni Tworka. Element zaskoczenia, o którym mówiliśmy. A ten mały piłkarski Napoleon, który prowadził warciarzy po 25 latach do Ekstraklasy, ponownie dzisiaj też chce zaskoczyć byłego piłkarza Hanoweru Dariusza Żurawia. No i Żuraw w eleganckiej marynarce kraciastej, ciemnych spodniach, dresy czarny z emblematem Warty. Ma, tak ubrany jest Piotr Tworek, a tymczasem mamy następny rzut rożny i to dla jego podopiecznych. 17 minuta spotkania już dobiegła końca. Tym razem chyba Robert Janicki będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Bramka kolejorza zlokalizowana przy kotle, przy tej drugiej trybunie w pierwszej połowie spotkania. To wszystko teraz z tym rzutem rożnym dzieje się po prawej stronie, patrząc w kierunku ataku drużyny Warty Poznań. Robert Janicki jeszcze poprawi tę piłkę, żeby ją gdzieś tam precyzyjnie doszatkować. Pole karne, wszystko w porządku, arbitrzy pozwalają, jest piłka i teraz znowu Łukasz Trauk, jakiś on wściekły, jakby bardzo chciał tutaj strzelić gola w tym derbowym spotkaniu. Mówiliśmy o tej historii Łukasza, bo wędrował na drogę dębińską, gdzieś tam pewnie, może gdyby miał jakieś zagraniczną propozycję, pewnie nie przeszedłby do sąsiada z Zamiedzy, ale tymczasem no, na razie warciarze starają się, zostawią na pewno troszkę zdrowia, zostawią też sporo miejsca piłkarzom Lecha, ale na razie to oni atakują na połowie kolejorza, choć teraz znakomicie pod tego pressingu wyszedł Tymoteusz Puchacz, co pokaże arbiter, wszystko w porządku, wściekły jest Piotr Tworek, interwencja Kieliby, jednak chodziło o to, że Puchacz zdaniem szkoleniowca warciarzy wyjechał już z piłką poza boczną linię boiska. No, rozmawia sobie teraz Piotr Tworek z poznańskim sędzią technicznym tego spotkania, Szymonem Lizakiem. No to też myślę, pan Szymon zapamięta te derby na długo, że poznański sędzia, wiadomo, że nie może prowadzić w roli, no mógłby oczywiście, gdybyśmy mieli arbitra na szczeblu centralnym mogącego prowadzić ekstraklasę, to może i by władze piłkarskie wyznaczyły do prowadzenia takich historycznych, było nie było derbów arbitra właśnie z Poznania. Już sobie Tworek z Lizakiem porozmawiali, już sobie machnęli, już wszystko w porządku, już nie ma nadmiernych nerwów, nie ma, mówiąc takim młodzieżowym językiem, nadmiernej napinki, ale jest fajna piłkarska walka w tym meczu Lecha z warciarzami. Warciarze nas zaskakują, warciarze grają bardzo odważnie, Jakub Kuzdra i ta piłka na razie słucha podopiecznych Tworka. Jest Dariusz Żuraw, tak jakby w tańcu z gwiazdami, jeden krok do przodu, dwa do tyłu, jeden do przodu. Nie wiem, jaką ocenę dałaby mu Iwona Pawlowicz za ten taniec w strefie dla szkoleniowca drużyny gospodarzy. Teraz może być Żuraw zadowolony, bo świetnie rozpoczynają tę akcję jego piłkarze. Markiński jest już w polu karnym, zaatakowany przez Grześnika, ale bark w bark tak potraktował to całe to zdarzenie sędzia Piotr Lasek z Bytomia i pokazał: panowie, nic się nie stało, gramy dalej, a teraz pewnie będzie czekał, tak jest, czekał arbiter asystent, by podnieść chorągiewkę i by uznać, i by pokazać głównemu, że na spalonym był Michał Skulaś. 20 minuta spotkania Lech Warta 0-0, tak patrzę w notatki, mamy dwie akcje Warty wciąż odnotowane, te z trzeciej minuty, kiedy Kuziński strzelał tuż obok słupka, później z piątej, gdy strzałę Trauki obronił Bednarek. Jeszcze niecelny strzał Trauki też po rzucie rożnym mógłbyś dopisać to kilka minut temu na dobrą sprawę i to były groźne sytuacje faktycznie w tym spotkaniu. Lech potrafił szybko przetransportować piłkę na pole karne czy w okolice pola karnego, ale bez groźnych sytuacji. Mówiłem to przy okazji, gdy Lis rozpoczynał grę z własnego pola karnego. Nie za wiele takich sytuacji było. Zatem tutaj no, za odwagę na pewno brawa dla poznańskiej Warty. No ale wiadomo, co Lech może. Lech może jedną akcję przeprowadzić i to może okazać się zabójcze, ale zieloni bronią się rozważnie. A teraz Sykora na polu karnym dostał piłkę od Puchacza. To była akcja lewym skrzydłem. Wbił tam piłkę na pole karne do Sykory, ale już Sykora w głąb pola karnego nie zagrał za dokładnie i dlatego od własnej bramki rozpocznie, z własnego pola karnego bramkarz drużyny zielonych Adrian Lis. Lis wziął już piłkę, podrzucił przed siebie, daleki wykop Lisa na drugą stronę boiska, tutaj głowa Tymoteusza Puchacza, Puchacz do przodu, Sykora sfaulowany przez Grzesika, wyższy zdecydowanie Grzesik, Sykora nie jest wysokim zawodnikiem, no dlatego ten nierówny pojedynek wygrany. Jeszcze ciekawa sytuacja, bo podchodzi Sykora do Puchacza coś tam wytłumaczył, jak mają pewnie sobie tam grać na tym lewym skrzydle, jak ten lewy obrońca, którym jest Puchacz, ma wspomagać akcje ofensywne, co tam Sykora lubi, może mu przypomniał jakieś zagranie z treningu, żeby po prostu uruchomić i w tym spotkaniu zagrać ofensywnie z przodu, bo widzi też Sykora, że chociażby Mikel Isak czeka na piłki na polu karnym, że tam na razie błąka się, no jak w sklepie, do którego dostawy po prostu nie dotarły. No ale teraz, oj, walka, faul Kupczaka, bo to było jednak spięcie ze Skurasiem. Groźne, tu nie ulega wątpliwości, że obracając się w kierunku bramki przeciwnika też poturbował tam młodego skrzydłowego kolejorza, doświadczony pomocnik Warty. A teraz Ramirez z piłką przy nodze, może być różnie, za bardzo uwierzył w swoje techniczne możliwości i z tym poradzili sobie piłkarze z Zielonych, ale już piłkę Janicki traci przed polem karnym na prawą stronę do Alana Czermińskiego. Zatem teraz kolejorz do Ramireza, który jest już z prawej strony pola karnego, ale rozczytał teraz zakranie z pierwszej piłki Łukasz Trałka, który piłkę przejął do Kuzimskiego na lewą stronę. Sfaulowany Kuzimski na bocznej linii boiska, tuż przed środkową linią boiska, zatem od rzutu wolnego tam rozpocznie Warta. No trzeba przyznać, że Warta zaczęła ofensywnie, ale to nie jest jakieś machanie szabelkami na oślep. To są akcje Warty, które widać, że wyćwiczone. Ta piłka kursuje między piłkarzami Zielonych. Oni wiedzą, jak się piłką w tym spotkaniu wymienić. Radzą sobie tutaj całkiem nieźle. No i ta inicjatywa na razie na pewno po stronie Zielonych, a mamy 1/4 meczu za sobą, bo to 22-23 minuta spotkania, zatem połowa pierwszej połowy, rezultat bezbramkowy. No i zdecydowanie najlepsze 20 kilka minut Warty w Ekstraklasie w tym sezonie, bo no co tu dużo mówić, czasami pomęczyliśmy się trochę przy spotkaniach Zielonych. No może to pierwsze spotkanie z Lechią Gdańsk miało też momenty, ale w takim tempie nie było prowadzone przez warciarzy, a tutaj niezłe tempo, niezła dyspozycja, no i z tym sobie musi tutaj faworyzowany kolejorz radzić, który na razie tych swoich atutów nie pokazuje, no a jak nie pokazuje, czasami brakuje koncentracji w prostych zagraniach, jak teraz Tymoteuszowi Puchaczowi, który dostał proste podanie od Tomasa Rogny, od kapitana drużyny, no ale piłki przy bocznej linii nie opanował, tylko przedłużył ją dalej na aut, no i to oczywiście od autu, ale jeszcze na własnej połowie zaczęła Warta, ale Marchwiński wybija ponownie piłkę na aut z prawej strony, już bliżej środkowej linii. Grzesik będzie rozpoczynał grę od autu. 24 minuta meczu, 0-0 w 11 ekstraklasowych derbach Poznania Lecha z Wartą. Te ostatnie derby Poznania jakiekolwiek to były derby Lecha z Olimpią, bo przecież wtedy w 95 roku jeszcze Olimpia była w ekstraklasie, no ale poznańskim takim klasykiem, rzadkim, ale jednak klasykiem są oczywiście derby Lecha z Wartą, chociaż w ekstraklasie te zespoły akurat raczej się mijały, stąd tych ekstraklasowych derbów na razie za wiele nie było. 3 sezony po wojnie i 2 sezony w latach 90. W sumie 10 meczów i to jest właśnie Warta. Warta sunie na bramkę. Jakubowski dostał piłkę od pędzącego lewym skrzydłem Rybickiego. To miało być przedłużenie, ale już pogubił się na polu karnym Michał Jakubowski. Już tam na tym polu karnym Warty, szczerze mówiąc, od kilku minut nie było i teraz o sobie Warta przypomniała, że miała te swoje ofensywne sytuacje, że po rogu. Tymczasem Lech chce dojść do słowa, ale Warta sobie z tym wszystkim na razie w defensywie radzi. Znowu poznaniacy są przed polem karnym drużyny, poznaniacy, ci niebiesko-biali poznaniacy są przed polem karnym drużyny piłkarzy Warty. No z tego stadionu meczu między dwoma poznańskimi drużynami ja akurat nie komentowałem, chociaż jako uczeń liceum, wtedy maturzysta, między pisemnymi a ustnymi egzaminami byłem w niedzielę pamiętną na tych derbach wygranych przez Wartę. Czerwiński na polu karnym, w głąb pola karnego, spod końcowej linii zagrał, wybita piłka przez Zielonych. No teraz jest moment obrony Zielonych, bo Lech podkręca swoje tempo. Sykora, lewa noga, niecelne uderzenie Sykory, źle się przyłożył do tego uderzenia, źle nastawiony czeski celownik skrzydłowego ze Slavii Praga, który ostatnie pół roku grał w Jabłońcu, poprzednie pół roku w Libercu, no ale jest piłkarzem, którego kolejorz wykupił ze Slavii Praga, dlatego że w Slavii akurat grał i Slavia go wypożyczała do wspomnianych klubów. Ciekawy moim zdaniem transfer kolejorza, bo myślę, że dobra gra i w ostatnim spotkaniu pucharowym i przede wszystkim też wejście ligowe w poprzednim meczu, zatem z tego Sykory myślę, że tu pożytek będzie. Zresztą Lech już go tutaj pół roku wcześniej chciał ściągnąć, gdy wydawało się, że już jak zimą będzie sprzedany, no ale to wszystko nastąpiło latem, a teraz czas na kolejną akcję Warty. Jakubowski dostał piłkę od Wojtkiem Liby jest na połowie przeciwnika, chociaż zrobił kilka kroków do tyłu w kierunku środkowej linii boiska do Łukasza Trałki, który stał na środkowej linii, wręcz na samym środku, na prawą stronę do kapitana, do Kieliby, Kieliba do Kupczaka, Kupczak do Trałki, Trałka do Janickiego. Taka po lechowemu rozgrywana akcja, można powiedzieć, warty, bo podania na małej przestrzeni to musiał Jakub Moder przerwać wybiciem piłki na aut, bo tutaj sobie Warta rozgrywała piłkę w narożniku w przybocznej linii boiska na małej przestrzeni. Grzesik zatem rozpocznie od autu. Prawa strona, połowa połowy drużyny Kolejorza. Warta przy piłce, ale wycofanie na własną połowę. To teraz Lech chce podejść wysokim pressingiem, tak jak Warta podchodziła w kilku sytuacjach. No i zmusili piłkarze Kolejorza warciarzy do podania piłki do własnego bramkarza. Teraz Grzesik, no wydawało się, że faul, ale nie. Sędzia pokazuje grać dalej, dlatego też, że Warta utrzymuje się przy piłce. Chociaż Rybicki źle podał do Grzesika. Isak, czysta pozycja, nie ma. Obok siebie już cofającego się Kielibę. Rozciąga do Ramireza i to będzie groźne uderzenie. Ramirez, gol! 1-0. Lech mozolnie tej Warcie przeszkadzał, aż nastąpiło podanie do Ramireza. Pokryli tam Isaka, nie pozwolili wejść na pole karne Isakowi, obrońcy Warty. Dokleił się do niego od razu Bartosz Kieliba, ale gdzieś tam już miał troszeczkę więcej swobody Ramirez, a Ramirez jakoś szczególnie wiele tej swobody nie potrzebuje, żeby z prawej strony groźnie uderzyć z kąta 45 stopni, a do tego jeszcze tam było paru piłkarzy, między którymi musiał piłkę posłać do bramki, ale nie za mocne techniczne uderzenie, taka podcinka, można by powiedzieć, podanie na prawą stronę, no i faktycznie Ramirez taką podcinką nad Lisem, czy obok głowy Adriana Lisa, skierował piłkę do bramki. No znalazł tam taki korytarzyk, wąziutki korytarzyk i w boczną siatkę piłka uderzyła obok ławniczaka. Tak jak mówiłem, Kieliba rzucił się tam, żeby pokryć Isaka, zatrzymać Isaka, a ławniczak, drugi środkowy obrońca, ruszył w kierunku Ramireza. Piłka do Ramireza podana, Ramirez podcinką strzela, nie za mocno, i pokonuje Adriana Lisa. 28 minuta spotkania, pierwszy gol w derbach Poznania roku 2020. Gol strzelony przez gospodarzy z Lecha, którzy wychodzą na prowadzenie 1-0. Ten gol w 27 minucie, choć jeszcze czeka sędzia Piotr Lasek, żeby upewnić się przez pracujących w wodzie wideo weryfikacji Daniela Stefańskiego i Tomasza Liskiewicza, tam wszystko było w porządku. Wydaje się przy pierwszej ocenie, że tam nie było spalonego, chociaż może w tym pierwszym momencie ta cała akcja ofensywna Kolejorza będzie pewnie jeszcze analizowana. Mikael Iszak patrzy teraz na Daniego Ramireza. Dani Ramirez ma minę nie tęgą. Głęboko oddycha trener Dariusz Żuraw przy ławce rezerwowych drużyny poznańskiego Kolejorza, a ręce założył tylko Piotr Tworek i pokrzykuje coś do swoich piłkarzy. Tam są jakieś debaty, jest może jakieś wyznaczanie linii, nie wiem, czy wideo weryfikacja, spalony, nie ma gola. Tutaj już zdążył speaker Grzegorz Surdek zaintonować wymienianie nazwiska. Ale rzeczywiście, miałem taką chwilę zawahania, kiedy komentowałeś tego gola, że tam tempo troszeczkę minimalne spalony, ale jednak był. No i mamy wciąż wynik 0-0. Chciałem Państwu powiedzieć, że to już była okazja te 25 lat temu do 27 minuty skomentować dwa gole, bo w 7 minucie wtedy strzelił Prawocki, w 18 wyrównał Paweł Wojtala, a później długo, aż do 85 minuty trzeba było czekać na kolejne trafienie. Zobaczymy, ile teraz będziemy czekać na pierwsze zaliczone trafienie, bo przypominamy, mimo że piłka była w siatce po tej ładnej podcince przed podaniem do Ramireza, Iszak był na spalonym. Takie tutaj sygnały otrzymujemy też od kolegów ze studia, bo nie mamy tutaj monitorka z powtórkami, a więc Mikael Iszak, mówiłem, on miał minę nie tęgą na tym telebimie, no i rzeczywiście chyba się nie spóźnił, coś tylko tu złapał go w pułapkę offside'ową. Tak jest, tak to można określić. 0-0, to fakt najważniejszy, jeśli chodzi o ten moment spotkania derbowego na stadionie Przebułgarskiej w 31. minucie tego meczu. Jest Łukasz Trałka. Warciarze znowu, może ta sytuacja jeszcze im doda większych skrzydeł, choć te skrzydła rzeczywiście od pierwszej minuty tutaj piłkarze ubrani w zielone kostiumy pokazują w derbowym starciu z Kolejorzem. Lech oczywiście, to mówiliśmy, to jest drzemiący chwilami tygrys, który potrafi zaatakować, tak jak zrobili to w tej 27 minucie, no, że była pomyłka. Takie są bezwzględne piłkarskie przepisy. 0-0. Rzut rożny teraz dla piłkarzy Warty. Będzie już Kuzdra wracał z tego koła na środku boiska, bo taką rolę otrzymał od sztabu szkoleniowego. A Robert Janicki tym razem po prawej stronie, patrząc od bramkarza kolejorza Filipa Bednarka, będzie wykonywał ten korner dla ubranych na zielono piłkarzy z drogi dębińskiej. Podcięta ta piłka, zamyka akcję Kuzimski z prawej strony. Miał dużo, dużo, dużo czasu, ale pospieszył się ze strzałem i piłka przeleciała dobre półtora metra nad poprzeczką bramki Filipa Bednarka. Ale tak troszkę uśmiecham się, bo piłkarze Warty cały czas stosują ten wysoki pressing. No nie wiem, kiedyś trzeba jakąś arytmię zachowywać. Na razie grają na pełnych obrotach podopieczni Piotra Tworka. Wiadomo, że ta drybowa adrenalina jest w nich niesamowita. Teraz Lasek przerywa po faulu Ławniczaka akcję i będzie rzut wolny, ale trzeba cofnąć całą tę sytuację. Był tam faulowany Dani Ramirez i będzie rzut wolny właśnie dla piłkarzy z ulicy Bułgarskiej. Doping teraz fanów kolejorza tych w kotle. Oni też już by chcieli widzieć bramkę uznaną przez sędziego dla ich pupili. Kibice Warty, myślę, na razie mają radosne serca po tym, co widzą, jak prezentują się gracze Tworka. Kolejny raz na spalonym, tym razem po prawej stronie Alan Czerwiński, błyskawicznie podniesiona chorągiewka arbitra, asystenta. No i od rzutu wodnego pośredniego rozpoczną piłkarze z drogi dębińskiej, piłkarze trenera Piotra Tworka. A dokładnie uczyni to bramkarz ten, o którym mówiliśmy, że dzisiaj ubrany w jaskrawy, pomarańczowy strój, Adrian Lis. Za piłkarze poznańskiej Warty. No tak mówimy o tym Dani Ramirezie, o tych obcokrajowcach z drużyny kolejorza. No sam jestem ciekaw, jak może zaprezentować się, jeśli wejdzie na boisko w drużynie poznańskiej Warty ten Hiszpan Mario Rodriguez, 23-letni gracz pozyskany z Granady, mający za sobą także występy w hiszpańskiej La Lidze. No zobaczymy, jak to wszystko. No jeden występ, dobrze, ale... Nawet minuty. No dobra, ale zaliczony w kadrze drużyny, siódmej drużyny wtedy Primera Division, to jest coś, tam przypadkowi piłkarze raczej się nie znajdują. No zobaczymy, czy dostanie szansę. Na razie myślę, nic nie będzie mieszał w tej postawie swoich graczy trener Piotr Tworek, za to pewnie powinien troszkę pomieszać Dariusz Żuraw, bo tak patrząc na to, co się dzieje, na to, jak kształtuje się gra w środkowej strefie boiska, no nie można specjalnie przyczepić się, mówiąc tak kolokwialnie, do niego Ramirez, ale tego Tiby troszkę w drużynie z Bułgarskiej brakuje. To jest też taka troszeczkę mała, może nie za duża, ale woda na młyn dla graczy drużyny zielonych. Piłkarze Lecha teraz mają piłkę, oni starają się uspokoić, trzeba pokazać większą piłkarską dojrzałość. Tymoteusz Puchacz po lewej stronie do Jana Sykory. Sykora przy nim doskakuje od razu Mateusz Kupczak. Cały czas jakby nakręceni, jakby mieli dodatkowe bateryjki. Piłkarze Warta, to niepokoi Lechitów. Czasami są zagrania za plecy, nie ma tego rytmu, ale teraz Michał Skóraś, linia pola karnego, jest tam Sykora, ale wybijana spokojnie piłka. Kuzimski ładnie opanował tyłem do bramki, Robert Janicki w roli lewoskrzydłowego teraz, no i znowu ruszają warciarze, ale teraz znakomicie tam Lubomir Szatka, czyściuteńko od razu do Ramireza, pokazuje się Iszak do gry, czy będzie spalony, nie, tym razem na pewno nie ma spalonego. Skóraś się pole karne, ale już tam Jan Grześnik ubiega stojącego blisko tej piłki Jana Sykora, więc Sykora do piłki nie doszedł, ale piłka wybijana troszkę na oślep teraz przez warciarzy. No i znowu jest fragment takiej ofensywnej, spokojniejszej gry w ataku posesyjnym w wykonaniu podopiecznych Dariusza Żurawia. Znowu taniec z gwiazdami, dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. No i tak to wygląda przy trenerskiej ławce drużyny Lecha Poznań, a Warta Poznań, Poznań teraz to, co pokazywała w tych pierwszych meczach po awansie do Ekstraklasy, czyli skupienie na defensywie. Wszyscy piłkarze, łącznie z bramkarzem, 30 metrów na takiej przestrzeni, a teraz po raz kolejny wślizg znakomity powracającego Michała Jakubowskiego przy próbie dośrodkowania Tymoteusza Puchacza. No i mamy korner tym razem dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Jeszcze sobie Puchacz podyskutuje, tym razem chyba nie rapem, tylko bardziej prostym językiem sensu. sędzią Piotrem Lasekiem, a z kora odchodząca piłka, lewonożny gracz z prawej strony, patrząc od tej bramki Adriana Lisa, będzie dośrodkowywał, płaskie dogranie, wprost na głowę warciarza Roberta Janickiego. Czy Jakubowski przejmie piłkę? Nie, Jakubowski sfaulował Sykorę moim zdaniem, co pokaże sędzia. Sędzia Lasek pokazuje, że nic nie było i że od autu ma grać Warta. No, troszkę zdziwiony jestem akurat tą sygnalizacją arbitra, ale było blisko całego zdarzenia. Już Janicki teraz na lewą stronę do Jakuba Kuzdry, łysy obrońca drużyny Warty, w pole karne. Jest tam Rybicki, były tam Janicki także, ale piłka wybijana przez Lekitów poza boczną linię boiska. 37 minuta spotkania. No zobaczmy jeszcze, jak skończy się ta akcja drużyny Warty. Jest Jakub Kuzda, zerkamy, tam wszystko w porządku, już nie ma. Wydawało się, że tam będzie konieczna przez ten moment jakaś interwencja opiekunów medycznych przy Sykorze, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Teraz wejście, twarde wejście tam było, ale też uznał sędzia Lasek, pozwala tutaj grać, nie ogląda się specjalnie na jakieś delikatne zagrania piłkarzy jednej i drugiej strony. Powalczy Kuzimski, ale Kuzimski był na spalonym. No i teraz będzie rzut wolny pośredni dla kolejorza. 38 minuta spotkania, 25 lat temu, jak mówiłem, były już dwa gole, a w tym meczu w roku 2020, 20 września, goli wciąż nie ma. No, był VAR, który Warcie tutaj akurat pomógł, a pamiętam, ale w 95 roku nie było VAR-u, nie było szans, ale VAR. Też w pierwszej lidze nie było VAR-u i takie sytuacje często Warte kosztowały straty punktów w tej rundzie rewanżowej, gdy Warta walczyła o awans do ekstraklasy, a tutaj, no gdyby nie było VAR-u, to Warta by przegrywała. Tak cały czas jest rezultat bezbramkowy, ale Lech chyba się napędza. Sykora teraz jest przed polem karnym z lewej strony, na pole karne, nie za dokładnie to zagrał na pole karne. Kuzdra niewysoki rzucił się tam wręcz, żeby głową piłkę wybić z pola karnego. Ten lewy obrońca zielonych w dzisiejszym spotkaniu wybił piłkę, ale ją spoza boiska już wprowadzili do gry piłkarze kolejorza. Skóraś jest przed polem karnym dobre 10 metrów. Teraz patrzy, kto tam jest przed polem karnym. Sykora, Kieliba, wysoko podszedł Kieliba, żeby wybić piłkę. Jeszcze teraz będzie walczył z Moderem. Przepycha się tam z Moderem. Sfaulował w końcu Jakuba Modera. No i po prostu nie trzymał rąk przy sobie, tylko też pracował rękoma. Moder poczuł te ręce, przewrócił się, no i rzut wolny dla Lecha, szybko wykonany. Do pola karnego było daleko, już jest trochę bliżej. Teraz Jakubowski przez Puchacza łatwo ograny. Puchacz na polu karnym, no a Grzesik już zatrzymał Tymoteusza Puchacza, wybijając piłkę na rzut rożny. Dobrze się tutaj ustawił z prawej strony pola karnego, swojej prawej strony Grzesik na linii pola karnego i na to pole po prostu Tymoteusza Puchacza z piłką nie wpuścił. Wybita piłka poza boisko, 39 minuta spotkania, 0-0. Z narożnika boiska rozpocznie Sykora, lewa strona patrząc w kierunku bramki, lewą nogą zagra odchodzącą piłkę od bramki, no to trzeba pokryć Isaka, trzeba pokryć Tomasa Rogne przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko ich, już piłka jest na polu karnym, Trałka czy tam Kupczak, Kupczak głową wybił piłkę daleko przed pole karne, próbuje jeszcze gonić piłkę Rybicki, ta trafia do Czerwińskiego, Czerwiński do własnego bramkarza, czyli do Filipa Bednarka, dawno tam zielonych nie było w okolicach pola karnego, teraz Filip Bednarek, daleki wykop do przodu na prawą stronę, jak skrzydłowy ustawiony z przodu. Lubomir Szatka zagrywał do przodu. Na ostrą grę znowu pozwolił arbiter w tym spotkaniu, no bo zderzenie Ławniczaka z Isakiem, no było na faul, bez dyskusji moim zdaniem. No ale sędzia grę puścił, był bliżej, widział oczywiście to lepiej jego zdaniem, a byłby rzut wolny, byłaby okazja do wrzutki na pole karne warciarzy. A tak Warta kontynuuje grę przed polem karnym. Jest teraz Janicki, no Tomasz Rogne wygarnął mu piłkę spod nóg, no i szansa na kontrę Lecha. Już z własnej połowy piłkę wyprowadził środkiem Ramirez na prawo. No i teraz czy to będzie tak, jest spalony. To już gołym, nieuzbrojonym okiem było widać, że teraz Ramirez po prostu spóźnił się podaniem do Isaka. Coś tam macha Isak do sędziego liniowego, ale to właśnie sędzia liniowy słusznie pomachał chorągiewką, podniósł do góry, no bo absolutnie tutaj był spalony, będzie rzut wolny pośredni. Znaczy tutaj było zdecydowanie za późne podanie, to nawet nie jest wina Isaka, który wchodził dobrze. Tylko Ramireza, który za późno mu podał, oczywiście, tak, tak, tak. I tutaj może pretensje trzeba mieć do własnego kolegi z drużyny, a nie do arbitra, który gdzieś tam po prostu chorągiewkę musiał podnieść. No ale już ta akcja za nami, to jest element do analizy dla trenera Dariusza Żurawia i jego asystentów, a my patrzymy, co będzie działo się dalej. Chyba Warta chce już tak sobie dograć do końca pierwszą część spotkania, już tego tempa nie forsuje. Tak sobie myślę, co by było, gdyby był Tiba. Ten wysoki pressing Warcie tak by nie wychodził, bo po prostu Tibie ciężko piłkę odebrać przed polem karnym, czy też właśnie, gdy on jeszcze jest na własnej połowie. Różnie by to mogło wyglądać. Skóraś, no teraz bardzo ryzykowne zagranie obrońcy Warty Kuzdry. I będzie rzut wolny, woła do siebie Kuzdrę, nie, woła piłkę, no bo tam właściwie tak mocno kopnął piłkę, Kuzdra wybił piłkę poza boisko, ale sfaulował oczywiście Skurasia, który tam prawym skrzydłem wyprowadzał akcję. No jest tylko rzut wolny dla Lecha Poznań na środkową linię do tyłu, do Tomasa Rogne, Rogne na lewą stronę do Puchacza, który jest już ofensywnie ustawiony bliżej pola karnego, wymiana ładna z Isakiem, Puchacz, ale teraz ofiarny wślizg Aleksa Ławniczaka, trałka przed polem karnym do Kuzimskiego, Kuzimski otoczony przez dwóch Lechitów, ale pchnął jeszcze piłkę do przodu do Janickiego, ten przekroczył środkową linię, ale już zatrzymał się na Sykorze. Jeszcze tutaj Isak, no taka walka, może nieefektowna, ale mogąca się podobać, bo tutaj tak twardo teraz jedna i druga drużyna próbują sobie piłkę odebrać i tu siedząc na stadionie, gdy popatrzy się na ten fragment boiska, to takich no, wymian piłek między jedną, drugą drużyną, takich wygarnięć to kilka było. No widać, Warta tutaj skupiona no, na takim swoim męczeniu przeciwnika, tak, żeby no, oczywiście nie popełnić błędu, ale żeby ten przeciwnik nie miał miejsca. I tak właśnie zieloni są teraz ustawieni, a to jest 42 minuta meczu, 3 minuty do końca pierwszej części spotkania. Tak chce Warta chyba dograć pierwszą część meczu, ale Lech Poznań już taką sytuację miał w tym sezonie, że przeciwnik chciał dograć pierwszą połowę, a on do szatni strzelił gola. To było w Lubinie w pierwszej kolejce. No nie skończyło się to potem zwycięstwem kolejorza, ale takie cierpliwe granie Lecha Poznań w końcu może przynieść powodzenie. Ta bramka nieuznana też była efektem takiego cierpliwego męczenia Lecha Poznań przeciwnika. Nie dał się zamęczyć Warcie Poznań i także teraz to Lech Poznań będzie chciał zrobić, ale Warta broni się przed własnym polem karnym. No teraz Grzesik, Puchacz mocno tam się ustawił, pracowały mu nie tylko nogi, ale łokcie. Grzesik sfaulowany, zatem sprzed własnego pola karnego Warta rozpocznie od rzutu wolnego. Czego Warcie z przodu brakowało w tych sytuacjach? Brakuje teraz, no nie ma tam zawodnika gwarantującego szybkie odegranie w klepki, takiej dokładności piłkarskiej. No tu Kuzimskiemu chyba jednak tego brakuje. Taki byłby potrzebny napastnik i egzekutor, myślę, i ktoś, kto też piłkę potrafi ewentualnie przytrzymać. Mówiąc wprost, nie straci piłki na polu karnym przeciwnika. No bo te ciekawe sytuacje też, które tu Krzysztof ma wynotowane precyzyjnie, to też po stałych fragmentach gry głównie, ale nie tylko, też rzutki na pole karne. Z tego Warta stwarza zagrożenia, z tych własnych akcji sklepki już niekoniecznie. No to teraz poznaniacy, tak jak mówiłem, oni chcą się jeszcze napędzić. Warta, Lechici oczywiście, ci niebiesko-biali, ci gospodarze, Skóraś niedokładnie przed pole karne. Janicki wybija piłkę, nie doszedł do niej Moder. Daleko za polem karnym dochodzi Tymoteusz Puchacz. On właściwie trzema susami już jest przed polem karnym. Zagrywa na pole karne głową Kieliba przed pole karne. Alan Czerwiński rozciąga na prawą stronę. Zatem z prawej strony będzie próba wrzutki w wykonaniu Skurasia. Czy wymieni się piłką z Czerwińskim? Nie, dał do Ramireza. Ten ładnie nad linią obrony do Skurasia. Nie wiem, czy zza linii. Nie, nie zza linii. Ale zagrał jeszcze tam właśnie z końcowej linii na pole karne piłkę w głąb pola karnego. Wybita piłka przez warciarzy. No to znowu poznaniacy. Filip Marchwiński. Marchwiński przed polem karnym na lewą stronę. Taki no look pass do Puchacza. Puchacz piąstkuje. Nie chciał łapać piłki list. Nie wiem dlaczego. Chyba nie było to takie groźne zagranie, no ale wypiąstkował przed pole karne. Znowu Lech Poznań tak będzie chciał znowu uderzać w ten mur. I czy skruszy go kolejorz jeszcze przed przerwą? 45 minuta już się rozpoczęła. Była interwencja VAR-u, zatem ze dwie minuty sędzia absolutnie ma prawo doliczyć do pierwszej części spotkania. Tymoteusz Puchacz, lewa strona. Koło niego Michał Jakubowski. Puchacz przy piłce się utrzymuje. Jakubowski troszeczkę już tam skaszony w ostatnich minutach, ale jeszcze on tam trochę życia na pewno tchnie w swoje nogi. Tylko teraz musi pracować w defensywie, za czym pewnie nie przepada, ale trzeba, gdy przeciwnik atakuje, gdy otacza pole karne. Spalony Tomasz Rogne. Do nogi przerzut na prawą stronę tam do Skurasia, ale podniesiona chorągiewka. Przed oczami mu stał Skóraś. No to nie ma absolutnie mowy tutaj o jakiejkolwiek pomyłce. Minuta doliczona do pierwszej części spotkania. Kończy się minuta 45. Rozpoczyna się doliczony czas pierwszej połowy. Lech Poznań, Warta Poznań, Bułgarska 0-0. Tak sobie myślę, że gdyby warciarze tak zagrali pierwszą połowę spotkania, które oglądałem przed tygodniem w Grodzisku Wielkopolskim z Piastem Gliwice, to na pewno by już prowadzili. Ty też poprzednią sobotę byłeś z kolei we Wrocławiu. Czy tak grający Lech zremisowałby, aby na pewno ze Śląskiem Wrocław? No, mogłyby być problemy ze strzelaniem trzech bramek. Takie mam odczucia po tych minutach, które za nami. No tutaj naprawdę ciekawe piłkarskie widowisko. Fajne derby, mimo że nie ma goli, ale jest walka. Waleczne serducha graczy Piotra Tworka. Widać jakość piłkarską po stronie Lecha, ale nie ma kropeczki na dnie ani z jednej strony, ani z drugiej. 0-0, ale to nie znaczy, że mecz jest nudny. Myślę, że wtedy te 25 lat temu 2000 tylko kibiców było na Bułgarskiej. Teraz jest 17 tysięcy i na pewno się nie nudzą, bo to jest dobre piłkarskie widowisko. Choć oczywiście są błędy, no bo gdyby nie błędy, to by już nie byłoby 0-0. Nie byłoby takich emocji, które będą nas czekać także w drugiej części spotkania. Rok 1995, rok 2020. Znowu grają w Ekstraklasie Lech z Wartą i na razie grają w tym spotkaniu bez goli. Kolejosz kontra Warta 0-0 do przerwy. Halo Studio. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Pierwsze od 25 lat piłkarskie derby Poznania, jak na razie bez bramek, chociaż było ciekawie, w 27 minucie piłkę w siatce umieścił Dani Ramirez, ale chwilę wcześniej na spalonym był Mikael Isak i to trafienie ostatecznie nie zostało uznane. My pozostajemy w tematach piłkarskich. Belgijskie Charleroi bądź serbski Partizan Belgrad to potencjalni rywale Lecha w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Wcześniej kolejorz musi jednak wyeliminować cypryjski Apollon Limassol. To spotkanie już w środę o godzinie 18. W ubiegłą środę Poznania zaskakująco łatwo odprawili szwedzkie Hammarby 3-0. Dla wielu tak okazały wynik był niespodzianką. Zaskoczony nie był jednak polski trener mieszkający na stałe w Szwecji i pracujący w przeszłości w sztokholmskim klubie Piotr Piotrowicz. Wszystko to, co można było przewidzieć w grze Hammarby, tak się stało. Była głupia kartka, były błędy w obronie, od początku rzucili się do ataku i było też to, że w drugiej połowie siedli tak jak to można było się spodziewać, tak jak to właśnie robili w lidze, we wszystkich meczach ligowych. W drugiej połowie rzeczywiście no już jakby zupełnie opadli z sił, jakby gdzieś rzeczywiście im wtyczkę z prądem ktoś wyciągnął. No tak, zwykle tak się dzieje. Mam takie wrażenie, że wszystkie siły, jakie mogą, dają właśnie na pierwszą połowę, grając grając bardzo ofensywnie, już nie starcza im prądu z tyłu i właśnie to się stało, tak mi się przynajmniej wydaje, właśnie w tym meczu, na chwałę poznaniaków. Podobał Ci się Lech w tym spotkaniu? Bardzo mi się podobał Lech, bardzo fajnie grali, bardzo dobrze rozgrywali piłkę, grali przede wszystkim po ziemi, grali bardzo dobrze taktycznie, grali prawdopodobnie tak jak życzył sobie tego sztab trenerski. Wydaje mi się, że Lech podszedł do tego spotkania bardzo, bardzo spokojnie i potrafił wykorzystać swoje najlepsze atuty. Kolejna runda, czyli trzecia, starcie z Apollonem Limassol w środę. Transmisja w Radiu Poznań od godziny 18. Minuty po godzinie 18 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w derbach Poznania. Lech bezbramkowo remisuje z Wartą do przerwy. Już za chwilę na naszych antenach transmisja drugiej połowy tego meczu, a w meczach tej czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, które już się zakończyły. Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Mielec 4-2. Legia Warszawa przegrała z Górnikiem Zabrze 1-3. Podbeskidzie Bielsko-Biała uległo Rakowowi Częstochowa 1-4. Pogoń Szczecin wygrała ze Śląskiem Wrocław 1-0. Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 0-3, a Zagłębie Lubin zremisowało dziś z Krakowią 1-1. Jutro spotkanie Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. Czwarta kolejka także na boiskach drugiej ligi piłkarskiej, ale podczas tego weekendu na boisko wybiegli tylko zawodnicy Beniaminka KKS-u Kalisz, który na wyjeździe wygrał z rezerwami Śląska Wrocław 3-0. Bramki dla Kalisza strzelali Bartłomiej Maćczak i Kamil Sabiło. Rezerwy poznańskiego Lecha podczas tej kolejki pauzują, a w pozostałych meczach czwartej serii Górnik Polkowice przegrał z GKS-em Katowice 0-2, Pogoń Siedlce pokonała drużynę Hutnika Kraków 2-1, Olimpia Grudziądz uległa Sokołowi Ostróda 0-4, Znicz Pruszków przegrał ze Stalą Rzeszów 0-2, Olimpia Elbląg zremisowała z Chojniczanką 0-0, Błękitni Stargard ulegli Bytowi 1-4, Skra Częstochowa zremisowała z Motorem Lublin 1-1, a Garbarnia Kraków przegrała z Wigrami Suwałki 1-3. Teraz trzecia liga, grupa druga, tutaj ósma kolejka, w której Bałtyk Koszalin przegrał z rezerwami Pogoni Szczecin 1-4. Mieszko Gniezno uległ także 1-4 Unii Janikowo. Jarota Jarocin przegrał z Sokołem Kleczew 0-1. Elana Toruń zremisowała z Bałtykiem Gdynia 1-1. Górnik Konin uległ Pomorzaninowi Toruń 0-3. Radunia Stężyca przegrała z Polonią Środa Wielkopolska 0-1. Chemik Police bezbramkowo zremisował z Flotą Świnoujście. GKS Przodkowo przegrał z Nielbą Wągrowiec 1-2. Unia Swarzędz uległa Kotwicy Kołobrzeg 0-1. Gwardia Koszalin przegrała z KP Starogard Gdański 0-2. A Świt Skolwin pokonał Gryfa Wejherowo 5-0. Komplet rezultatów już dziewiątej serii spotkań czwartej ligi. Centra Ostrów Wielkopolski bezbramkowo zremisowała z Polonią Kępno. Rezerwy poznańskiej Warty pokonały LKS Gołuchów 2-1. Bez bramek w starciu Ostrowi z Obrą Kościan. KKS drugi Kalisz wygrał z TPS-em Winogrady 2-1. Wiktoria Ostrzeszów także 2-1 pokonała Kotwice Kórnik. Wiktoria Września zwyciężyła Odolanowie 3-2. Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała z Iskrą Szydłowo 2-1. Polonia Leszno uległa Warcie Międzychód 1-4, Krobianka Krobia wygrała z GKS-em Dopiewo 1-0, Wilki Wilczyn uległy Olimpii Koło 1-2, a Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 3-2. Piąta liga, grupa pierwsza, ósma kolejka, w której Błękitni Wronki pokonali Płomień Połajewo 5-3, GLKS Wysoka zremisował z Lechitą Kłecko 1-1, Czarni Czerniejewo wygrali z Leśnikiem Margonin 5-1, Konkordia Murowana Goślina zremisowała z Zamkiem Gołańcz 2-2, Noteć Czarnków także 2-2 zremisowała z Orkanem Śmiłowo, Lechia Kostrzyn przegrała z Huraganem Pobiedziska 0-2, Wełna Skoki została rozbita przez Pogoń Łobrzenica aż 7-1, Sparta Złotów zremisowała z Polonią Chodzież 1-1, a Sparta Szamotuły przegrała ze Spartą Oborniki 0-1. Piąta liga, grupa druga, ósma kolejka spotkań, Wiara Lecha Poznań rozgromiła ekipę Orkana Chorzemin 7-3, także sporo goli w starciu Kani Gostyń z Pogonią Śmigiel, gospodarze wygrali 6-0, Korona Piaski pokonała Patrię Bóg 5-0, Grom Wolsztyn uległ Piastowi Poniec 0-5, Grom Plewiska pokonał Płomień Przyprostynia 2-0, Stella Luboń uległa Lipnu Stęszew 3-5, Akademia Piłkarska Rejsa Poznań rozgromiła PKS Racot 8-1, Sokół Pniewy przegrał z Promieniem Krzywiń 2-3. Jeszcze grupa trzecia piątej ligi, w której Astra Krotoszyn bezbramkowo zremisowała z MKS-em Dąbie. Lew Pogorzela przegrał z Orłem Mroczeń aż 0-9. KS Opatówek wykonał Piasta Czekanów 3-2. Trwa jeszcze spotkanie GKS-u Sąpolną ze Stalą Pleszew. GKS Rychtal wygrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-0. Zjednoczeni Rychwał pokonali Raszkowiankę Raszków 4-1. Witkowia Witkowo przegrała z Piastem Kobylin 0-2, a Wiktoria Skarszew wygrała z Tulisją Tuliszków 3-2. Tyle wyników w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Jeszcze na koniec pojawimy się w hali na poznańskim Morasku, gdzie podczas tego weekendu rozgrywany był turniej Final Four Ekstraligi Futsalistek. Ostatecznie srebrne medale dla ZSU UAM Poznań w Final Four Ekstraligi Kobiet. W wielkim finale porażka 0-2 za ZSM UJ Kraków, kapitan drużyny Alicja Zając. Bardzo wyrównany mecz ten niedzielny finał, tak naprawdę jakieś drobne indywidualne błędy zdecydowały. Znaczy nie, no myślę, że pierwsza połowa gdzieś tam bardziej dla UJ-y, druga dla nas, no ta bramka nie chciała wpaść, no brakowało zamknięcia tych sytuacji, strzałów już miałyśmy mnóstwo. Myślę, że jakbyśmy trafiły na 1-1, to mecz jeszcze, myślę, że by się zrobił jeszcze fajniejszy. No żałujemy bardzo, myślę, że taki niedosyt zostanie niestety, no bo chciałyśmy tego złota po prostu. Trochę mam wrażenie, że drużyna z Krakowa, okej, miała trochę częściej piłkę przy nodze, natomiast jeżeli już sobie stwarzała jakieś sytuacje, to tylko po jakichś waszych indywidualnych błędach. To nie był wcale jakiś mecz z dużym wskazaniem na rywalki. No nie, myślę, że mecz był równy i tak naprawdę mówię, no nam zabrakło bramki do tego, żeby pokazać, że faktycznie mogłyśmy ten finał też wygrać i myślę, że ta druga połowa mogła się podobać kibicom. No szkoda, mówię, że ta brama na 1-1 nie padła, bo miałyśmy naprawdę dużo sytuacji, więc żałujemy i właśnie taki niedosyt, myślę, że został w każdej z nas. Ale sobie nie było jednak srebrne medale, poprawiłyście swoje osiągnięcie sprzed roku. No na pewno, ten zeszłoroczny finał był, że tak powiem, beznadziejny w naszym wykonaniu, więc się cieszymy, że tak naprawdę mamy ten medal. Trener poznanianek Wojciech Weiss 0-2 w tym wielkim finale, natomiast srebrny medal to rozczarowanie, czy jednak należy się z niego cieszyć? Jakby nie było, poprawiono osiągnięcie z zeszłego roku. Znaczy, patrząc na mecz, troszeczkę rozczarowanie, bo uważam, że byliśmy tym meczu zespołem lepszym. Zabrakło się skuteczności, takie dwie troszeczkę dziwne bramki straciliśmy. Natomiast gdyby ktoś nam powiedział przed sezonem, że zdobędziemy srebro, to wzięlibyśmy to na pewno w ciemno. Tym bardziej, że no wiemy, że bardzo specyficzne okoliczności, nietypowy termin, no bo jednak wrzesień na Final Four, to się miało ponad pół roku temu odbyć wszystko. Tak, dokładnie, no UJ ma ten handicap, że jakby gra, cały czas grają na trawie i są tam dziewczyny w grze. My tak naprawdę bazowaliśmy prawie od pół roku tylko i wyłącznie na treningu. No, widać, że brakowało tego. Natomiast mówię, my się bardzo cieszymy z tego srebrnego medalu i jest to na pewno nasz sukces. Tak się zastanawiam, bo już za miesiąc rusza kolejny sezon. Jakie teraz plany? Cały czas będziecie w tym treningu podtrzymując to, co staraliście się wypracować na ten Final Four? Czy lekkie roztrenowanie? Jak to będzie wyglądało? Nie, myślę, że damy troszeczkę wolnego dzieciom, nie za dużo, a dalej kontynuujemy przygotowania do nowego sezonu. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. I'm wonder how they toss the dice. It had to be the only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more. No more. It cannot wait, I'm yours. Mm-hmm. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure there's no need. 35 minut po godzinie 18. Dzisiaj sporo piłkarskich emocji na dwóch antenach, bo i na antenie Radia Poznań, i na antenie naszej miejskiej stacji, czyli MC Radia na 102,7 MHz. To wszystko w związku z pierwszymi po 25 latach piłkarskimi derbami Poznania w Ekstraklasie. Za moment bezpośrednia relacja z bułgarskiej, z drugiej części meczu pomiędzy Lechem i Wartą. Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasik. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Czekamy od 25 lat i 85 minut tamtego meczu 14 maja na gola w derbach stolicy Wielkopolski pomiędzy Lechem i Wartą w piłkarskiej Ekstraklasie. 0-0 do przerwy, mimo że naprawdę ciekawe widowisko stwarzają piłkarze ubrani w niebiesko-białe spodenki, białe piłkarskie skarpety oraz ci ubrani całkowicie na zielono, czyli kolejoszy i warciarze. Teraz pierwsza akcja w drugiej połowie graczy Lecha, no ale przeciągnięte niestety taki mocny strzał Michała Skurasia, piłka daleko obok bramki strzeżonej przez Adriana Lisa. No więc nie ma zmian w wyjściowych jedenastkach. Skoro powiedziałem Adrian Lis, to ciąg dalszy składu drużyny gości w dzisiejszym spotkaniu, czyli klubu z Drogi Dębińskiej. Warta Poznań, oprócz Lisa w polu Jan Grzesik, Bartosz Kieliba, Aleksej Ławniczak, Michał Jakubowski, Robert Janicki, Mateusz Kupczak, Jakub Kuzdra, Mariusz Rybicki, Łukasz Trałka oraz Mateusz Kuzimski, a w leku bramce Filip Wednarek, dalej Alan Czerwiński, Tomas Rogde, Lubomir Szatka, Filip Markwiński, Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz, Dani Ramirez, Michał Skuraś, Jan Sekora, Mikael Isak. Tak wygląda jedenastka drużyny trenera Dariusza Żurawia. Mówiliśmy 0-0, ale mecz, który może podobać się 17-tysięcznej publiczności na trybunach stadionu przy Bułgarskim. Bardzo ciekawie prezentuje się gracze Warty, którzy do tej pory gola nie zdobyli po tym powrocie do Ekstraklasy, a tutaj mieli okazję już w trzeciej minucie, kiedy dogrywał i Kuzimski strzelił, dogrywał Kupczak, a Kuzimski z bliska strzelał tuż obok bramki. Później w piątej minucie po wrzutce z autu Jana Grześnika strzelał Łukasz Trałka, ale kapitalnie strzelał się golkiper Lecha Filip Bednarek. No i wreszcie mieliśmy gola nieuznanego w minucie 27, kiedy po przejęciu piłki przez Sykorę dogranie było Ramireza do Mikaela Isaka. Później ten z powrotem do Ramireza, Ramirez podcinkał, skierował piłkę do siatki, ale była wideoweryfikacja, no i uznano, że przy tym poprzednim podaniu, nie ostatnim, otwierającym drogę do bramki, był Isak na spalonym, stąd też gol dla kolejorza nie mógł być uznany. 0-0, zatem 48 minuta spotkania się rozpoczęła na bułgarskie piłkarskie poznańskie święto. Tutaj brawami przed tym spotkaniem, gdy wychodzili na plac gry, powitani także warciarze przez kibiców, którzy są na tym stadionie. No i to święto będzie prawdziwym świętem, choć oczywiście na jakieś gole byśmy się, Grzegorz, nie obrazili. Z jednej bądź z drugiej strony, bo ktokolwiek strzeli bramkę, to się może toczyć dalej. Jeżeli strzeli Lech, może się napędzić, strzelać więcej. Jeżeli Warta strzeli gola, może to sprowokować Lecha do innej gry. A teraz Sykora z prawej strony pola karnego, zagranie na pole karne, no ale taka przeciągnięta wyraźnie piłka i tak już zagrana troszeczkę na siłę. Tam też Trałka dobiegał do Sykory, nie pozwolił mu czysto zagrać piłki na pole karne, no i ta jest poza boiskiem. Adrian Lis rozpocznie grę od autu bramkowego. No, dla Lecha myślę też kolejna taka nauczka dla trenera Żurawia, patrząc na ten wyjściowy skład, gdzie co tutaj nie funkcjonuje, że bez Pedro Tiby chyba jednak ciężko po prostu Lechowi się wiedzie, że ten Jakub Moder jako defensywny pomocnik bez takiej wymienności pozycji, no jest mniej widoczny, tutaj przypisany do tej linii prawie defensywy w drużynie poznańskiej, nie ma z niego pewnie tyle pożytku, ofensywnego pożytku, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, no i też na skrzydle, kto wie, czy tutaj dopiero wejście Jakuba Kamińskiego czegoś w poczynaniach kolejorza nie zmieni, ale to tak czasami bywa, że tego zawodnika jak się wpuści z ławki, to on też potrafi wiele pokazać. No ale teraz będzie aut dla Warty na wysokości pola karnego z prawej strony. Grzesik potrafi wrzucić piłkę na pole karne. Już tam patrzy w jego kierunku i w kierunku piłki Trałka. Patrzy Kuzimski, patrzy Kieliba wbiegający na pole karne, ale to Marchwiński. Głową wybija piłkę przed pole karne, ale ta wraca na pole karne. Rogne głową przed pole karne, gdy tam ją Kuzdra próbował wbić jeszcze raz. No i teraz kolejorz już wychodzi z kontrą. Podanie do przodu do Isaka. No wydawało się, nie wiem, na pograniczu spalonego. Schował się przed spalonym niebezpiecznie i przestrzelił. Szpetnie przestrzelił teraz Skuraś. Kto tam środkiem biegał, przepuścił piłkę? Sykora, ale też nie miał pozycji, żeby oddać piłkę. Ściągnął na siebie uwagę obrońców. A Skuraś miał wszystko. Miał piłkę, miał otwartą przestrzeń. Miał tylko Lisa w bramce. Tylko nie wiem, czego jeszcze nie byłoby znowu wideo weryfikacji. Moim zdaniem byłaby i to długo. Ale tu wcześniej Isak był na spalonym. Tak, wychodząc do tego zagrania. No tu właśnie się dziwię. Sędzia miał to przed oczami, że nie podniósł chorągiewki, nie przerwał tej akcji, ale czasami sędziowie chyba grają na alibi. Pozwalają skończyć akcję, a potem popatrzmy, co pokaże VAR. Ja nie chciałbym o to arbitra posądzać, ale nie wiem, czy... Ale czemu nie? No Stefański i Liskiewicz też zarabiają, siedząc w tym wozie. No, dają im zarobić. Niewykluczone. Skoro przyjechali, niech odpracują to, co tutaj będą mieli skasowane. No, chociaż to już są na zawodowych kontraktach, tak, sędziowie? No, ale mają niemałe te kontrakty zawodowe, akurat ci arbitrzy, no to po prostu niech swoją robotę wykonują. Ale faktycznie Isak, uczestniczący w tej akcji, dogrywający piłkę na pole karne, też tutaj na oko się wydawało, że chyba jednak był na spalonym. No ale sędzia liniowe akcje puścił, ta była kontynuowana, zakończona, nie niecelnym uderzeniem Michała Skurasia. No, jeżeli nie ma spalonego, to też w statystykach mamy zapisany niecelny strzał. Byłaby ta akcja przerwana wcześniej, no to by tego po prostu nie było, czy gdyby też padł gol nieuznany, też takiej sytuacji nie było. A tak Skuraś statystykę ma zepsutą, dlatego że akcja przerwana nie była i niecelne uderzenie jest zapisane. Te statystyki później przychodzą, można po każdym meczu, także na stronie Ekstraklasy sobie poanalizować, kto ile przebiegł kilometrów, kto do jakiej prędkości się rozpędził. Dosyć to jest naprawdę statystycznie rozpisane na czynniki pierwsze. Jest to później dostępne na stronie internetowej, więc sobie można poczytać. Bednarek z własnego pola karnego do przodu, do Czerwińskiego. Dobrze Czerwiński przyjął piłkę, ale podanie do Sykory już przecięte przez Kustrę, obrońcę Warty. Lech odzyskuje jednak piłkę przed polem karnym. Kółeczko zakręcił przed Jakubowskim. Mark Fiński na lewą stronę podanie. No to teraz będzie próba dośrodkowania, bo jest na wysokości pola karnego Puchacz, ale zagrywa na głowę Łukasza Trałki, który głową piłkę wybija przed pole karne, ale poznaniacy, czyli Lechici, gospodarze odzyskują na środkowej linii. Na prawą stronę podanie. Dobrze to przejął teraz Rybicki, ale Rybicki ma koło siebie Czerwińskiego. Do Kuzimskiego podanie. Pokazuje się tam Janicki. Kuzimski powinien się piłką podzielić. Lech już się cofa. Będzie strzelał Janicki. Strzelił w stojącego przed nim Tomasa Rognę. Myślę, że pierwszy Kuzimski nie zorientował się, że z tej akcji coś może być. On już ją spisał na straty, ale zobaczył, że nikt do piłki nie idzie. Ona gdzieś tam wyhamowała na środku boiska, na środku połowy drużyny Lecha Poznań. Zatem jeszcze się cofnął. Jeszcze rozegrał do Janickiego, ale już też Lech się wtedy cofnął i tak powiedziałem, Janicki strzelił sprzed pola karnego, ale trafił w stojącego przed nim kilka metrów obrońcę Lecha, kapitana drużyny Tomasa Rognę. Rzut wolny dla Lecha Poznań na własnej połowie. Jakub Moder do Tomasa Rognę. Rognę do przodu do Skurasza. Skurasz kilka kroków do tyłu, no i podaje do Czerwińskiego, który z prawej strony ustawiony na środkowej linii. Teraz Czerwiński rozciąga do stojącego na bocznej linii Sykory. Teraz biega na prawym szczytem. W pierwszej biegał na lewym Sykora. No i tak bieg Sykora z piłką. Bieg obok niego, biegł Jakub Kuzdra, aż Sykora wybiegł z piłką za końcową linię i od autu bramkowego rozpocznie Adrian Lis. Chyba będzie szykował zmiany trener Dariusz Żuraw. Przede wszystkim w pierwszej połowie nie zamieniali się stronami Michał Skuraś i Sykora. Czeski skrzydłowy biegał na lewym skrzydle, Skuraś na prawym, a od początku drugiej połowy już ta zmiana nastąpiła, ale też mówiliśmy, nie było współpracy między Puchaczem a Sykorą. Były dwie wspólne akcje, ale żadna nie wyszła. I gdy mieliśmy akcję lewym skrzydłem, to albo była to akcja Puchacza, albo była to akcja Sykory, a takiej współpracy między nimi no już zabrakło. No to teraz Alan Czerwiński, Sykora z prawej strony, oczywiście Czerwiński na prawej obronie, Sykora na prawym skrzydle, a z lewej strony tam gdzieś, gdzie jest Puchacz na lewej obronie, biega Skuraś i kto wie, czy zmiany się nie będziemy spodziewali. Jeżeli miałbym spojrzeć, kto się najintensywniej, no już nie rozgrzewa, ściąga koszulkę Pedro Tiba i ściąga koszulkę Jakub Kamiński. Ci wielcy nieobecni, można powiedzieć, dzisiejszego spotkania, przygotowani za chwilę będą do wejścia na plac gry. 54. minuta, zatem ta 60. minuta, gdzie trenerzy najczęściej dokonują zmian, to będzie pewnie minuta zmian, kto wie, czy nie podwójnej w Lechu Poznań. A teraz, gdy można 5 zmian przeprowadzić, gdy są okna, to zmiany podwójne są już częstszym zjawiskiem. Chcą to mieć zaoszczędzone trenerzy, bo nie można 5 przerw zrobić w każdej drużynie na zmiany. Trzeba to robić w oknach, więc jeżeli gdzieś z tyłu głowy ma Dariusz Żuraw jakąś zmianę jeszcze do przeprowadzenia, musi robić te zmiany podwójnie. Trałka, no, podciągnięty, wydawało się za rękę, ale tak, był faulowany przed 10 metrów przed własnym polem karnym. No tam szukał też takiego kontaktu z podłożem Łukasz Trałka, żeby sędzia przerwał akcję po prostu, żeby był rzut wolny dla Warty Poznań. Jak trzeba rzutu wolnego poszukać, nie ma lepszego zawodnika jak Łukasz Trałka. Oczywiście muszą być sytuacje, ale gdzieś wejść w jakiś kontakt, dać się kopnąć, szturchnąć, no to Łukasz Trałka potrafi po mistrzowsku. Teraz będzie aut dla Warty. Środkowa linia boiska z prawej strony. Grzesik już wziął piłkę dokładnie na środkowej linii, stoi do Jakubowskiego. Jakieś zmiany na skrzydłach Warcie Poznań też pewnie by się przydały. Bo teraz Jakubowski, no jedyne co tam mógł zrobić, gdy zobaczył, że z jednej strony ma Puchacza, z drugiej strony ma Skurasia, nabił tego młodszego, mniej doświadczonego, tak by piłka wyszła poza boisko i tak by już bliżej pola karnego mógł piłkę z autu wrzeszać Grzesik, prawy obrońca drużyny Warty, do Jakubowskiego. Ale w tym tłoku, co on zrobi, jednak by udało się podać do kogo? Do Kupczaka. Kopnął Kupczak z narożnika pola karnego, no ale tak kopnął, żeby uwolnić się, żeby ta piłka poleciała w kierunku bramki. bramki, ale to przede wszystkim, żeby zmusić do błędu jeszcze bramkarza kolejorza Filipa Bednarka, no to trzeba w światło bramki trafić, a to już się Kupczakowi nie udało i od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. Zagrał do stojącego na polu karnym Czerwińskiego, źle Czerwiński, bo pod nogi Kupczaka, Kupczak do Aleksa Ławniczaka do tyłu, do Ławniczaka podchodzi Isak, no to trzeba podać do przodu, Ławniczak myli się, bo podaje do Marchwińskiego, akcja Lecha, ale nie zdąży na pole karne Dani Ramirez, musiał też się zatrzymać, nie ruszyć tak szybko, jakby chciał, żeby spalonego nie było, no ale przez to do piłki i tak nie zdążył, zdążył Lis kopnął do przodu, wypatrzył Rybickiego z lewej strony, ale już teraz też tak Lis machnął rękoma zniecierpliwiony, no bo liczył, że to się uda dokładniej zagrać piłkę do Rybickiego, tam jednak Rybicki piłki nie opanował i teraz od autu rozpocznie drużyna Lecha Poznań. Podwójna zmiana w Lechu spodziewana za Marchwińskiego, Tiba, taka jak zmiana w wyjściowym składzie, Marchwiński piękny gol, w Sztokholmie dzisiaj występ, jak to Marchwiński, dobre momenty, słabsze momenty, gdzieś tam ogrania temu Marchewie po prostu brakuje. No i schodzi Jan Sykora, dziś nie on będzie grał całe spotkanie, Skóraś zostanie na boisku, Sykory nie ma, Skóraś już zmieni skrzydło, przeniósł się z powrotem na prawe skrzydło, tak jak grał w pierwszej połowie, a miejsce na lewym skrzydle zajmie Jakub Kamiński. Taką podwójną zmianę zaordynował szkoleniowiec drużyny kolejorza Dariusz Żuraw. Akcja Warty będzie zatrzymana, nie? Teraz Trauka, walka ze Skurasiem, dobrze, Janicki do Kuzdry, Kuzdra nie zmieścił się na boisku, nie pokazuj tutaj, że trafiłeś kolegę, aż nawet zaśmiał się Skóraś. No Kuzdra wybił piłkę poza plac gry, od autu kolejosz. Od autu kolejosz, trener Dariusz Żuraw, no teraz już całkowicie poważnie musi potraktować te piłkarskie derby przeciwko Warcie Poznań, bo widzi, że jeśli chodzi o ten rytm gry, o to dokrywanie ostatnich piłek gdzieś tam bliżej pola karnego, czy z lewej, czy z prawej strony, to nic tutaj nie wynika. Teraz Łukasz Trałka znowu leży na piłkarskiej murawie, ale Piotr Lasek tym razem nie przerwał tego gwizdkiem, a więc chyba będzie rzutem sędziowskim wstawiana cała sytuacja w tej 58 minucie spotkania. Przestanie 0-0. No na pewno brzydszy początek tej drugiej części spotkania, aniżeli początek pierwszej połowy meczu. Trałka już się podniósł z pomocą Piotra Laseka. Nie była konieczna interwencja specjalistów od nowej drużyny poznańskiej Warty i od autu jednak Alan Czerwiński. Tak, piłka była poza boiskiem, więc nie musiał być rzut sędziowski tym elementem, który wznawiałby grę w tym spotkaniu. Michał Jakubowski na prawą stronę, jest Jan Grzesik, znowu do Jakubowskiego. Przedostają się piłkarze Warty, wybijana jednak piłka teraz po lewej stronie przez Tymoteusza Puchacza od autu w połowie własnej połowy, zatem Warciarze. Kupczak znowu tam do gracza z numerem drugim, do Jana Grzesika, ten do młodego Aleksa Ławniczaka, który wspólnie z Bartoszem Kielibą są środkowymi obrońcami drużyny z drogi dębińskiej. Oj, teraz zabrał Isak piłkę mniej doświadczonemu rywalowi, właśnie Ławniczakowi, i pierwsze kontakty z futbolówką Pedro Tibe. Już na lewą stronę boiska, ależ tam zażarta walka, tym razem nie przerywa tej akcji bytomski sędzia Piotr Lasek i Warta ma szansę na kontrę. Pędzi Robert Janicki, ależ znakomity powrót Kuby Modera. Zabrał piłkę Janickiemu i teraz gracze kolejorza będą konstruować akcję w tym kole na środku boiska. Od razu zabrał się za reżyserowanie gry drużyny z bułgarskiej Pedro Tiba, ależ mają do niego zaufanie. Jakieś piłki hiszpańskie gdzieś tam lecące od razu są adresowane do niego. Niech się ten Portugalczyk martwi, myślą gracze z drużyny trenera Dariusza Żurawia. A Piotr Tworek też cały czas no, podekscytowany, wiadomo, ta nerwowa adrenalina, ale tutaj naprawdę bardzo dobre elementy. A teraz akcja Czerwińskiego z prawej strony, pędzi Trałka, jeszcze piłka skacze w polu karnym, robi się Warciarzom troszkę gorąco, ale Ramirez już wraca do piłki, już podaje ją do Czerwińskiego. Piotr Tworek i Dariusz Żuraw na wspólnej konferencji prasowej przed tym spotkaniem, to są takie akcenty, które warto szanować. Pedro Tiba, 16 metr, miękka wrzutka w pole karne. Kto tam skakał? To był Michał Skóraś. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Michał Isak. Jeszcze Szwedy tańczy z piłką. Jeszcze zagrywa do Alana Czerwińskiego. Ten znowu pole karne. Znowu do Skórasia. Tym razem zapomniał o nim Jakub Kuzdra. Strzał Skórasia celny w 61 minucie po świetnym dośrodkowaniu z prawej strony Michaela Isaka. Ta główka Skórasia była dosyć groźna, ale sam środek bramki, tam gdzie był skupiony skoncentrowany, ubrany na pomarańczowo jak służba drogowa, Adrian Lisa, więc wciąż 0-0, 17546 kibiców na trybunach stadionu Przebułgarskiej. Oficjalny komunikat na Telebimach, europejski rekord czasów piłkarskiej, także pandemii. To może nas cieszyć, atmosfera też dobra, jak mówimy i podkreślamy, używamy tego słowa, poznańskiego święta futbolu, bo gdy grają dwie drużyny z jednego miasta na pułapie ekstraklasy, a kibice tutaj fajnie dopingują, fajnie się bawią, to o to nam wszystkim chodzi. Teraz akcja znowu przerwana, warciarzy przez Lechitow, Lech nabiera rozpędu po tym wejściu na boisko i Pedro Tiby i Kamińskiego dogranie pole karne do Isaka, ale wyskakuje z bramki Adrian Lisy, no i pewnie tę piłkę przytulił teraz do zielonej murawy i będzie rozpoczynał następną akcję drużyny gości w tym spotkaniu. 62. minuta meczu. Lech Warta nadal 0-0. Michał Jakubowski po tym dalekim wykopie Lisa świetnie opanował piłkę przy prawej stronie, ale teraz tę piłkę zabrał mu Tymoteusz Puchacz. Już oczywiście do kogo? Zgadnijcie Państwo, do Pedro Tiby. No jak się Tiba martwi. Tiba postanowił się nie martwić, tylko wycofał piłkę do swoich obrotów, do Tomasa Rogne i do Lubomira Szatki, a ci bardziej na prawą stronę do Alana Czerwińskiego, ale to wszystko dzieje się na połowie zajmowanej przez gospodarzy. Kibice kolejorza tym razem zaintonowali głośne śpiewy, żeby jeszcze tutaj zmobilizować graczy Żurawia do bardziej ofensywnej postawy w tym darmowym starciu z warciarzami z Drogi Dębińskiej, którzy zmuszeni są rozgrywać spotkania w Grodzisku Wielkopolskim. I tam sobie całkiem radzili ostatnio. Zdobyli pierwszy punkt po 25 latach. Co ciekawe, ostatnią pełną pulę warciarze zainkasowali w tych wspominanych przeznach z przed tym meczem Derbach sprzed 25 lat, wtedy gdy pokonali Lecha, później przegrywali, a ostatnio zremisowali z Piastem Gliwica. Skóraś, lewa noga, strzela, ale piłka półtora metra, no może metr, nad poprzeczką bramki Adriana Lisa. Bardzo aktywny Michał Skóraś. Była pierwsza próba główką, była próba teraz strzału z dystansu w 63 minucie, mniej więcej z 17 metrów uderzał Michał Skóraś, ale jak Państwo słyszeli w naszej relacji, pomylił się mniej więcej o 100 centymetrów. Będzie zmiana także w drużynie Warty. Krzyżycki, gracz z numerem 17, pojawi się na placu gry. To jest piłkarz pozyskany z Odry Opole przez Wartę w tym sezonie. Zastąpi Roberta Janickiego. To możemy już zdradzić, mimo że tej zmiany jeszcze nie było, ale już były zapalone przez kierownika drużyny Karola Majewskiego. Oj, podwójna też będzie wymiana Warcie. Nie tylko Krzyżycki, ale także będzie Mario Rodriguez. Będzie hiszpański debiut w drużynie Warty. Pierwszy Hiszpan w skromnym klubie Stolnej Wildy z Drogi Dębińskiej 12. On pojawi się, no to nie wiem, czy to będzie hiszpański asa z rękawa trenera Piotra Tworka, portugalskiego asa Pedro Tibę wyciągnął Żuraw. No to Tworek mówi, nie będę gorszy. Też z Półwyspu Iberyjskiego zafunduje Państwu w Derbach piłkarza, czyli Mario Rodriguez'a. Mario Rodriguez, 23-letni piłkarz, będzie na boisku. Teraz odnotowujemy te zmiany. Rodriguez zastępuje Michała Jakubowskiego, to już wiemy. Zastąpi Krzyżycki Roberta Janickiego, też możemy sobie to odnotować. To wszystko dzieje się w 65. minucie spotkania i mamy kolejny debiut, a więc Amłaty będzie w drużynie poznańskiego Lecha, zastąpi Michała Skurasia, ależ tych zmian tutaj nam się narobiło. Mohamed Awad z Maccabi Haifa jest już też na placu gry. 23-latkowie z zagranicy pojawiają się na boisku w tym meczu, bo i Rodriguez, i Mohamed Awad, który wzmocnił kolejorza, to właśnie piłkarze rocznika 1997, a więc już urodzili się po tych ostatnich derbach. To tak dla uspokojenia. Gramy 0-0 w meczu Lecha Poznań z Wartą Poznań. Podniesiona do góry żółta kartka, jeśli się nie mylę, Kuzimski, napastnik drużyny zielonych z numerem 9, obejrzał żółty kartonik pokazany przez sędziego Lasyka. Tutaj było właśnie przewinienie i odrzutu wolnego. Teraz rozpocznie Jakub Moder. Notuje to jeszcze wszystko sędzia. Potwierdzenia Pikera nie mamy, który sam pewnie te wszystkie zmiany musi wynotować i ogłosić je. No jest sporo. No, łatwo nie jest. Łatwo nie jest, tak. Wyłapać to wszystko, tym bardziej, że te zmiany równocześnie, gdy sędzia techniczny pokazuje zmiany, gdy było ich mniej, no to pokazywał to niejako po kolei. A tutaj, gdy pokazują kierownicy drużyn, gdy sędzia techniczny to zanotuje, no to w tym samym czasie i Mariusz Skrzypczak, i Karol Majewski pokazywali swoje zmiany, one się odbywały w tym samym czasie i do tego jeszcze często piłkarze nie muszą schodzić przy środkowej linii boiska z placu gry, ale też tam, gdzie mają najbliżej do linii autowej, zatem no tutaj z weryfikacją, kto kogo zmienia, no to czasami trzeba skrupulatnie zanotować. No i dlatego tych informacji tutaj jest sporo. No zderzenie dwóch piłkarzy teraz trzeba przyznać w walce o piłkę, ale to był Tymoteusz Puchar i Kupczak z Warty Poznań. Myślę, że jeżeli stroną faulującą tutaj był Kupczak, tak, i będzie rzut wolny dla drużyny Kolejorza. To jest już połowa drużyny Warty. Ileś? 7-8 metrów? No trochę więcej. Za środkową linią boiska myślę, że ponad 10, zatem wrzutki raczej nie będzie. Raczej spokojnie sobie Kolejorz piłkę rozegra. Tak też robi. W 67 minucie mamy rezultat bezbramkowy. Lech chwilowo w dziesiątkę, bo opatrywany jest Lubomir Szatka, środkowy obrońca. On tutaj oberwał w jednej sytuacji, zatem Lech na razie bez tego jednego obrońca, ale Lech w ataku, Lech w ofensywie, ten obrońca na boisku nie jest potrzebny. Tiba na polu karnym do Nawada, ten strzela lewą nogą, obrócił się w kierunku bramki, zablokowane to uderzenie, będzie rzut rożny dla Kolejorza. Myślę też, że wpuszczenie Tiby oczywiście, no to jest dodanie kreacji w grze Kolejorza, to jest wpuszczenie reżysera, ale też co ma uruchomić z przodu Isaka, że oni się świetnie rozumieją, że grają nierzadko dwójkowo, że Isak strzela gole z podań Pedro Tiby, to my bardzo dobrze wiemy i kręci się Tiba bliżej pola karnego przeciwnika niż bliżej własnego pola karnego, ale teraz rzut rożny, to tam są wszyscy w okolicach pola karnego Warty. Krzesik głową daleko przed pole karne. No i teraz czy będzie przebitka Rodriguez? No i Rodriguez i Tiba, taka walka. Dobrze, do Rybickiego. Rybicki ma koło siebie Czerwińskiego. Pokazuje się Rodriguez, żeby zagrać piłkę, ale przegrywa pojedynek szybkościowy z Tymoteuszem Puchaczem. No ten to potrafi biegać, tylko czy Warta nie odzyska piłki? Nie odzyskała. Wydawało się, że tam od ręki się odbiła piłka, ale się nie odbiła, więc gra jest kontynuowana. Łukasz Trauk chciał nabić Awada, ale też przebić piłkę do przodu do Rybickiego. Nie, nie udaje się. Oj, Alek Sławniczak. Łokieć pracuje, to nawet może być kartka. Tak, nie zastanawia się arbiter. Wyjmie żółtą kartkę za powalenie łokciem Mikaela Isaka. Alek Sławniczak musi obejrzeć żółty kartonik. Druga żółta kartka w dzisiejszym meczu. Pokazana przez sędziego Lasyka, obie żółte kartki dla piłkarzy Warty, 22 minuty do końca meczu. Tak też gra Warty broniącej, pewnie już raczej w wyniku może tu wyglądać ostro, nierzadko, ale też trzeba uważać, taki Ławniczak, środkowy obrońca z kartką, no to żeby to nie była jakaś tam bomba zapłonowa na polu karnym, chociażby własnym przybronieniu tych sytuacji. No i teraz Lech Poznań, rzut wolny już wykonany. Jest Jakub Moder, jest chyba, nie wiem, tak jakby wiatr zniósł piłkę zagraną na lewą stronę do Jakuba Kamińskiego. Po raz pierwszy chciał chyba włączyć w akcję Kubę Kamińskiego, bo w ogóle też nie było sytuacji takich pod Kamińskiego od momentu, gdy pojawił się na placu gry. No i teraz Jakub Moder podał piłkę ze środka, chociaż może bliżej z prawej strony, na lewą do Jakuba Kamińskiego, ale ta piłka no skręciła w powietrzu, tak to dosyć dziwnie wyglądało. Mam jeszcze jedno skojarzenie, jeśli chodzi o drużynę poznańskiego Lecha. Zobacz, no czarne włosy, brudka. Trzech piłkarzy ofensywnych w drużynie Kolejorza wygląda niemal identycznie, przynajmniej z odległości, z której komentujemy te spotkania. Myślę o Awadzie, oczywiście o Rodriguezie i o Isaku. Ramirezie. Ramirezie. Tak. Ciekawe, jakich tam Kieliba z Ławniczakiem widzą. No na razie tutaj tego jednego właśnie czarnego z brudką potraktował łokciem Aleks Ławniczak. Niech już teraz żadnego tam raczej nie traktuje, żeby mu się tam nie pomyliło i nie uwziął się na jednego. No ale z tym Isakiem ma najwięcej roboty Ławniczak. Teraz znowu go musiał pilnować przy bocznej linii boiska. Wiedział, że no, są te sytuacje, gdzie za niego po prostu odpowiada i musi go pilnować. Od autu Warta na własnej połowie boiska nie przebył piłki do przodu Kuzdra. Może Rybicki to zrobi. Rybicki krótko do Jakuba Kuzdry. Teraz Kuzdra daleko do przodu. O, jeszcze w ataku by się zmiana w Warcie przydała. Jeszcze Warta nie ma. Mówię jeszcze, bo liczę, że z czasem w tej rundzie nabierze tego. Będzie miała siłę uderzenia, pozyskanie tego skrzydłowego. Jeszcze tam jest szykowany jakiś transfer napastnika. To jest nie niewątpliwie potrzebne, żeby skutecznie zdobywać punkty w Ekstraklasie, a teraz Tiba z środkiem piłkę odzyskał do Kamińskiego. Kamiński ma przed sobą Grzesika, ma też cofniętego Rodrígueza, zatem Ramirez włączony w akcji. Grzesik wybija piłkę, bo tutaj gdy Ramirez chciał odegrać do Jakuba Kamińskiego, już to wszystko rozczytał. Grzesik wybił piłkę na aut, no i to z lewej strony od autu będzie rozpoczynał Kolejosz. Zostawia Tiba piłkę Puchaczowi, on oczywiście jako lewy obrońca wprowadza piłkę do gry na środek do Jakuba Modera, daleko do pola karnego. Moder przebiegł 2 metry w poprzek boiska i podał do Czermińskiego na prawą stronę, ten do Awada. Awad krótko, wymiana z Moderem, jest przed polem karnym, do Isaka podanie nie wyszło, bo dobrze to przeciął Kuzdra. I jeszcze na środkowej linii poznaniacy będą porawiać. No widać, że znowu chyba Lech chce zbudować taką przewagę, zamek założyć w okolicach pola karnego, albo co najmniej na połowie drużyny poznańskiej warty. No i chce Lech skruszyć ten zielony mur, który pewnie tutaj będzie cały czas zyskiwał właśnie, czy na sile, czy gdzieś tam będzie pękał, czy gdzieś zostanie skruszony. Na razie w 72 minucie Lech remisuje z Wartą 0-0 i to Lech jest przy piłce i to gra toczona jest zdecydowanie na połowie drużyny zielonych i takie wślizgi jak teraz Trałki będą ratować sytuację do Kupczaka. Kupczak do Rodrígueza. Rodríguez ma przed sobą Tomasa Rogne, ale Rogne no na pełnym tutaj spokoju wystawił nogę i tą piłkę, którą sobie kulnął do przodu, wyprowadził Rodríguez, to po prostu przebił na drugą stronę Tomas Rogne i to jest dla odmiany kontra Lecha. Prawa strona pola karnego, jest Czerwiński. Czerwiński wstrzelił, ależ tam pokryty był Isak przez Bartosza Kielibę. Chyba nawet nadepnął go. Tak, nadepnął, będzie rzut wolny, ale ofiarnie tam Bartosz Kieliba. No, nie dał się tutaj wywieźć w pole, nie dał się ubiec. No i Kieliba teraz górą w tej akcji. Zmiana, no musiała w ataku nastąpić zmiana. Nie ma już na boisku, schodzi z boiska Kuzimski w jego miejsce. Gracjan Jaroch, czyli zmiana na napastnika zupełnie innego, jak był Kuzimski. A zatem są roszady w liniach ofensywnych i jest ciekawie w tym spotkaniu, chociaż ta druga połowa bez wątpienia bardziej rwana aniżeli pierwsze 45 minut, ale najważniejsze przypomnienie to jest takie, że wciąż nie oglądaliśmy goli w tym meczu, że wciąż jest 0-0 w tych derbach po 25 latach tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Teraz kolejna akcja warciarzy, pokazał się do gry Czerzecki, poszukał w polu karnym Rodrígueza, teraz przez pierwszy Rodríguez, przy nim ustawiony jest Tomas Rogne, dobrze wyszkolony technicznie Hiszpan, już odgrywa piłkę do stojącego tam Jana Grzesika, czy będzie spalony? Nie, nie ma spalonego i będzie co rzut wolny dla drużyny Warty, wydaje mi się, tak odczytuje tę sygnalizację arbitra asystenta, więc będzie dogodna okazja dla piłkarzy z drogi dębińskiej na to, by tutaj jeszcze postraszyć defensywę drużyny Kolejorza. Będzie następna zmiana też w Lechu. Już przygotowany z tą elektroniczną tabliczką kierownik drużyny z bułgarskiej Mariusz Skrzypczak, a my będziemy oglądać rzut rożny dla Warty. Dzisiaj teraz ta bramka Lecha przy czwartej trybunie, tej od ulicy Deptasieja. To wszystko dzieje się po lewej ręce, patrząc od bramkarza Filipa Bednarka. Były gracz Kolejorza Łukasz Trałka piłkę ustawi. On zabierze się za wykonywanie tego rzutu rożnego. Skupiona mina Trałki, pięciu jego kolegów w polu karnym, nieźle bita piłka, ale szansa, znakomity strzał ławniczaka, poszybował jak samolot lądujący na ławicy, a on wybijał się w powietrze kapitalnie, świetny strzał, ale znakomita interwencja Filipa Bednarka. W 74 minucie ratuje, mogę to śmiało powiedzieć, drużynę Lecha Bednarek po raz kolejny przed utratą gola. Znakomita interwencja. Pofrunął on za odmiany pod poprzeczkę. A Trałka, kolejny korner. Znowu zamieszanie. Piłkarski kocioł. Nie ma spalonego. Gramy dalej. Czerzecki do ośrodkowania i to wszystko poleciało za końcową linię, co sygnalizuje arbiter asystent. Ale że niesamowite emocje się zrobiły. Robiły. Tak odpoczywała, nie wiem, no trudne słowo odpoczywała, no bo nie odpoczywała Warta Krawiec. Następny mamy debiut w polskiej ekstraklasie. Gracza z numerem trzecim, nawet nie wiem kogo zastąpi, bo ktoś tam znowu odszedł szybciuteńko. Pokazał Mariusz Skrzypczak. Mamy także Nikę Kaczarowę. To nie jest debiut w polskiej ekstraklasie, bo grały w kieleckiej Koronie, ale tutaj już namieszany prawdopodobnie w tym spotkaniu z Posłuchajmy, co speaker dokładnie... Za puchacza krawiec. A więc dobra, gramy dalej. Zrobiło się gorąco pod bramką Lechitów, a więc też postanowił zareagować trener Dariusz Żuraw. Bo warciarze zobaczyli, że można troszkę tego Lecha, tak jak na początku meczu, zaatakować. Znowu wysokim pressingiem. Tak nakazał im Piotr Tworek. Ale też to powoduje, że są, zrobiło się luźniej, bo na połowie warciarzy Kielibasz zakołysał się na tych długich nogach. Musi odgrywać to Rodrigueza. Przy Rodriguezie jest Kuba Kamiński, ależ wściekła walka, jak na derby przystało. Co będzie? Będzie rzut roczny, pokazuje sędzia Piotr Lasek. 76. minuta meczu. Wciąż jest 0-0, ale te iskierki na to, że gole może wpaść albo do jednej i piłka albo do jednej, albo do drugiej bramki są coraz większe. Rogne powędrował w pole karne warciarzy. Ramirez, dośrodkowanie i wybijana piłka daleko, daleko przez Mateusza Kupczaka. Czy będzie kontra warty? Próba jest na pewno, bo już ta piłka gdzieś tam na prawą stronę powędrowała. Piłkarze warty utrzymują się przy piłce. Jest Czerzycki, ale jest też znakomity powrót Awada. I znowu szansa teraz dla Lecha. No teraz cios jak w dobrym pięściarskim pojedynku. Nika Kaczarawa już odegrał gdzieś tam na środek do Ramireza. Będzie rzut wolny. 22 metry do bramki, w której stoi Adrian Lis. Takiej odległości tym razem Kolejosz będzie próbował zaskoczyć golkipera warciarzy. Nika Kaczarawa był tym, który był faulowany, a teraz Ramirez ustawiony jest przy piłce. Jest także Jakub Moder. Niezła chyba pozycja nawet dla Modera. A gdzieś tam zerknijmy. Wasyl Krawiec pozyskany, wypożyczony z opcją pierwokupu z Leganes. Zobaczymy, czy on będzie strzelał. Nie. Albo Moder, albo Ramirez. No nie wiem, kogo obstawić. Chyba jednak Modera. Albo prawą nogą Moder, albo lewą nogą Ramirez. Zerkamy na telebimy. 78 minuta spotkania. Jednak Moder, tak jak przypuszczałem, dokładnie centralnie w brzuch uderzył piłką. Niechcący oczywiście, ale to było bolesne. Łukasz Atrałkę, ten zwinął się, podjął ścięty i oczywiście musi przerwać tę akcję sędzia Piotr Lasek, bo będzie potrzebował Łukasz Trałka bez wątpienia pomocy. 78 minuta meczu. Bułgarska, Poznań, derby stolicy Wielkopolski. Lech Warta na razie 0-0. No, potrzebuje tej pomocy Łukasz Trałka, ale nie będzie medyczna pomoc musiała wbiegać na boisko, bo to wystarczyła pomoc kolegów z drużyny i sędziego, żeby podnieść Trałkę z murawy. No mógł dechu stracić tutaj na moment, bo faktycznie oberwał mocno piłką strzeloną przez Jakuba Modera. Moder, gdy wchodził do pierwszego składu Lecha, gdy został później wypożyczony, no to właśnie było wiadomo, że ciężko mu będzie walczyć o miejsce w składzie, gdy jest Trałka w Lechu, gdy Tibę już sprowadzono, no i gdy Moder wrócił z Odry Opole, to no też trochę czasu potrzebował, zanim do niego trenerzy się przekonali, żeby zostać pierwszoplanową postacią drużyny Kolejosza, bo takie momenty na pewno miał wiosną, już teraz jesienią, w rundzie jesiennej oczywiście troszeczkę słabiej to wygląda, ale powołanie do reprezentacji, a teraz dobrze przejęta piłka przez Lecha, ale Moder zabiera piłkę Czyżyckiemu i kontra Lecha. Kaczarawa już ma piłkę, odskoczyła ona mu na lewą stronę, podanie do Kamińskiego, ubieg wszystkich, Grzesik, no i piłka poza boiskiem od autu. Nie, wcześniej było jakieś przewinienie, spalony, podniesiona chorągiewka, będzie więc odrzutu wolnego pośredniego rozpoczynała grę poznańska Warta. Popatrzę też na tego arbitra, raz tej chorągiewki nie podniósł, gdy piłka dotarła do Skurasia, czy był tam wcześniej spalony Isaka, czy nie, nie wiadomo, no ale Skóraś przestrzelił, a z drugiej strony boiska tam raz uznana, nieuznana bramka. Najpierw uznana, ale później po wideo weryfikacji odwołany gol dla Kolejorza po uderzeniu Ramireza, bo wcześniej Isak właśnie był na pozycji spalonej. Zatem tutaj w dwóch takich momentach te chorągiewki w górę nie wędrowały, ale oczywiście gdy zakończona była ta pierwsza sytuacja bramką, no to trzeba było pokusić się o wideo weryfikację. 10,5 minuty do końca spotkania. Warta remisuje przy Bułgarskiej z Lechem 0-0. Lech jest gospodarzem, Lech jest faworytem, ale nie potrafi tego udokumentować. Warta gra tak, jak po prostu potrafi, żeby się przeciwstawić Kolejorzowi, żeby się mądrze bronić, żeby nie popełnić błędu, a także czasem stwarzać swoje sytuacje. Na pewno ten punkt, jeżeli tak by to się zakończyło, byłby sukcesem warty dla Lecha. Byłoby to duże, duże rozczarowanie. Oj, nie wiem teraz, czy Czerwiński nie pomógł się trochę przewrócić Rybickiemu, ale Lech Warta się przy piłce utrzymuje. Kuzdra musi jednak wycofać na własną połowę. Niech Alek Sławniczak uważa, bo za plecami ma Kaczarawę, dobrze zbudowanego zawodnika, dobrze czującego się z piłką przy nodze. Kuzdra, podanie, wyjdzie na czystą pozycję. Ten, który wszedł w drugiej połowie, Jaroch, ale do piłki nie doszedł. Ta dociera do bramkarza, do Filipa Bednarka. Bednarek od razu takim kręglarskim kulnięciem do Tomasa Rogne, obrońca i kapitan kolejorza przed polem karnym. Na moment podał piłkę na lewą stronę, tam był Krawędź, potem na prawą stronę do Szatki. No i już Lech do przodu, do Pedro Tiby. Tiba zawsze ma jakiegoś opiekuna. Wiedzą warciarze, co to oznacza, gdy Tiba pojawia się na placu gry. On tu się pojawił w drugiej części spotkania. No i oczywiście jest pilnowany. To Trałka obok Tiby się melduje. To inni zawodnicy oczywiście no, muszą tego zawodnika pilnować. Nie dopuszczać do podań. No w tym momencie już nie do Isaka, ale do Nikiego Kaczaraby, czy też no, z przodu bardzo aktywnego Awada. Ten już tam z prawej strony do piłki nie doszedł, ale kolejorz już piłkę odzyskał. Z prawej strony pola karnego Czerwiński, wypychany z tej przestrzeni na środkową linię, aż musi podać. Tam jest Tomasz Rogne, Rogne na lewą stronę, jest Krawiec, Krawiec na pole karne. Czy dojdzie do kogoś piłka? Do nikogo nie doszła. Walczył o pozycję Awad, walczył o tę pozycję z Kuzdrą. Nawet teraz jakaś pyskówka między zawodnikami. Awad się przewrócił, ale Kuzdra nie pomógł mu się w tej sytuacji przewrócić. Ta piłka po prostu przeleciała dwóch piłkarzy walczących o piłkę. Jeden wylądował na murawie, drugi tam jeszcze ustał, no ale piłka wyszła poza boisko. Lech remisuje z Wartą 0-0. Iskier sporo, może takich piłkarskich fajerwerków czystych nie ma za dużo w tym spotkaniu, ale temperatura derbowa myślę, że jest. Widać walkę na tym spotkaniu. Tutaj nikt nie traktuje tego jakiegoś meczu przyjaźni. Tutaj jest atmosfera taka poznańska na trybunach. Kibice kolejorza dopingują swoich, kibice Warty pewnie gdzieś tam w duchu kibicują Warcie Poznań, no bo tych kibiców w zorganizowanej grupie nie ma. Oni są tutaj porozstrzeliwani po całym stadionie. W jednym miejscu taką widzę kropkę w zielonych szalikach, a tak oni gdzieś tam siedzą między kibicami gospodarzy i wspierają oczywiście swoją drużynę. Ciekawe, jaka tu by była reakcja trybun, gdyby gol padł na Wartę, ale na razie nie ma żadnej reakcji trybun bramkowej, dlatego że i Lech i Warta gola nie strzelili. Czerwiński na pole karne, ubieg Kamińskiego, Adrian Lis wypiąskowujący piłkę na drugą stronę boiska i od autu rozpocznie Lech z lewej strony na wysokości pola karnego. 83. minuta spotkania, wciąż bez goli w derbach Poznania. Lewa strona, Lech od autu, Krawędź, lewy obrońca, ten, który zmienił Puchacza, jeszcze przy końcowej linii Kaczarawa, ale tutaj pokazuje, podnosząc chorągiewkę do góry, arbiter, że Kaczarawa stojąc na końcowej linii już właściwie był za końcową linią. Zatem będzie oczywiście aut bramkowy dla Warty Poznań i rozpocznie grę Adrian Lis. Jest przed polem karnym Bartosz Kieliba, ale idzie do przodu, widzi, że tam jest Kaczarawa, także Alek Sławniczak jeszcze coś tam pokazuje. Tu Lis będzie jednak wybijał piłkę daleko do przodu, skupisko piłkarzy jednej i drugiej drużyny. Ustawi się patrząc kierunkiem ataków Warty z lewej strony. Ruszył Kieliba w stronę własnego pola karnego, ale też Kaczarawa ruszył za nim. Zatem właśnie nie będzie podania do kapitana, do Bartosza Kieliby. Trzeba piłkę posyłać dalej, pominąć tu linię defensywną. To robi teraz Adrian Lis, wybijając piłkę na połowę przeciwnika. Tam jest Jakub Moder. Moder przebił piłkę do przodu. Przez moment miała ją w posiadaniu Warta, ale teraz już Lech, ależ ładnie teraz przebił piętką do przodu Pedro Tiba, ale już przed Tibą melduje się Bartosz Kieliba. Odebrał piłkę, trochę miał miejsca. Dobre teraz podanie na lewą stronę do Jarocha. Jaroch na polu karnym. Jaroch szuka tam sobie jakiegoś miejsca do oddania strzała, aż w końcu Krawiec wybija piłkę. Jeszcze Rybicki chciał pomóc Jarochowi, ale Jaroch był po prostu no tutaj z piłką naprawdę dobrze sobie radzący, aż w końcu go ubiegł. No ale teraz jeszcze będzie jedna akcja drużyny zielonych. Jeszcze tam z lewej strony Warta próbuje atakować. Znowu Gracjan Jaroch z lewej strony pola karnego. No zupełnie się tam Jaroch niczym nie przejmuje, bo widać, że tutaj to jest ciekawa zmiana, bo ten zawodnik dobrze się z piłką przy nodze czuje. Warta teraz w ataku. Kuzdra z lewej strony na pole karne. Przeleciała piłka obok Rodrígueza. No i nie dotarła z drugiej strony do któregoś z warciarzy tam stojącego z prawej strony, do Grzesika. No i Grzesik teraz musi się cofnąć, musi powstrzymać poznaniaków, którzy z kontrą zapędzili się już pod pole karne drużyny poznańskiej. Już Pedro Tiba kręci kółeczka przed polem karnym do Awada, ten do Kaczarawy, musi to strzelić, broni Lis, znakomita sytuacja, psuje Kaczarawa, broni Lis, jeszcze będzie poprawiał Kamiński, czy tam mu Grzesik odbierze piłkę, jeszcze w głąb pola karnego zagrywa Kaczarawa z bliska w boczną siatkę, nie, obok tutaj bramki strzela, no znakomita sytuacja Kaczarawy do strzelenia, właściwie nawet patrzył, czekał, co zrobi Lis, a taką Robinsonadą Adrian Lis się popisał w końcówce spotkania w 85 minucie meczu, bardzo dobra interwencja Adriana Lisa, ale też nie wiem, czy wszystko, co można dobrze zrobić w tej sytuacji, zrobił Kaczarawa, czy tu, nie wiem, po ziemi może próbować strzelać, nie wiem, co chciał do końca Kaczarawa zrobić, no chciał pewnie trafić do bramki, ale miał przed sobą tego pomarańczowego wędkarza, ojca dwójki dzieci, to drugie dziecko urodzone całkiem niedawno, to jest właśnie Adrian Lis, potrafi tam czasem jakąś grubą rybę z podpoznańskich stawów wyciągnąć, a teraz wyciągnął piłkę, pewnie zmierzającą do bramki, uderzoną przez Kaczarawę, napastnika Lecha Poznań. Tak, on z przodu zajął to miejsce. Awad, ten drugi nowy gracz kolejorza, który dzisiaj pojawił się na boisku, zajął miejsce na prawym skrzydle. Nie ma już Sykory, nie ma już Skurasia, którzy grali w pierwszej połowie. Są Jakub Kamiński z lewej strony, jest właśnie Awad z prawej strony, a Isaka z przodu zmienił Kaczarawa, wszedł z ławki rezerwowych. No i teraz Poznaniacy, ale to Poznaniacy z Warty. Mateusz Szyżycki, ciekawy to jest zawodnik swego czasu. No, wiodący junior w Siarce Tarnobrzeg, kiedy to Siarka właśnie takim młodzieżowym składem podbijała drugą ligę. Zrobili zamach na pro junior system. To się udało. Czyżycki był wtedy dobrym rozgrywającym. Ciekawa postać pierwszej lidze w Odrze Opole w zeszłym sezonie i w ofensywie, i w defensywie. Teraz Czyżycki dostaje szansę w Ekstraklasie, ale teraz już jest akcja Lecha. Czy uratuje wślizg Aleksa Ławniczaka? Ratuje wślizg Aleksa Ławniczaka przed polem karnym tego, który zaraz chciał z piłką wbiec na pole karne, czyli Mohameda Awada. Już piłka w rękach Adriana Lisa. Ależ tu Lech atakuje. Ależ Lech się stara. Warta od czasu do czasu się odgryza. No ale poza tym strzałem Kaczarawy z bliska, z prawej strony obronionym przez Adriana Lisa, takiej stuprocentowej sytuacji nie mieliśmy. 3,5 minuty, nawet trochę mniej do zakończenia spotkania. Przerw w grze w drugiej połowie za dużo nie było, poza zmianami. Nie było wideo weryfikacji, tak jak to było w pierwszej części spotkania. Zabrało to trochę czasu. Nie było też jakichś kontuzji długotrwałych w drugiej części spotkania. Zatem za wiele arbiter pan Lasek z Bytomia nie musi tutaj doliczać do tego spotkania. Pewnie te ostatnie minuty to będą minuty ataków kolejorza. Prawa strona, Czerwiński, Lis musi wypiąstkować piłkę przed pole karne. Piąstkuje, a tu jest krawędź. Ma obok siebie Rodriguez'a. Do tyłu podanie do Modera. Moder rozciąga na lewą stronę. Już tam z lewej strony pola karnego jest Jakub Kamiński. Kamiński z krawędź, wymiana między tymi zawodnikami. Jest dogranie na pole karne. Bartosz Kieliba tę piłkę zagraną z lewej strony wybija przed pole karne, wybija nawet na aut. Zatem od autu jeszcze raz rozpocznie Lech Poznań. 88 minuta spotkania 0-0 w Derbach Poznania. Jakub Kamiński holuje piłkę, doholował przed pole karne do Modera. Moder strzela płasko po ziemi obok bramki. Jakub Moder, jeszcze odbita po drodze piłka od jednego z obrońców ustawionego gdzieś tam na linii strzału. Wiele, wiele tutaj z linii strzału piłka nie zeszła, ale musnęła któregoś z warciarzy, także wyszła poza boisko. 89 minuta spotkania 0-0 w emocjonująca końcówka Derbów Poznania. Już piłka zagrana na pole karne, nie doszedł żaden Lechita. Warciarze wybijają piłkę zagraną z rogu tam przez Ramireza na pole karne, a teraz no tutaj spięcie. Rodriguez to jest ten nowy pomocnik Warty Poznań, nowy skrzydłowy. Wydawało się sfaulował, już Pedro Tiba z piłką na polu karnym. Jak Tiba to niebezpieczeństwo. Strzela Moder, odbita piłka po drodze. Rzut karny. Rzut karny, trafiła piłka w rękę Łukasza Trałkę. Stanął na linii strzału, może jeszcze bronił dostępu do piłki Łukasz Trałka. Piłkarz, który no, dla Lecha Poznań zrobił tu naprawdę wiele. Drugi sezon rozgrywa w Warcie Poznań po odejściu z kolejorza. Stanął na linii strzału Łukasz Trałka i będzie rzut karny dla drużyny Lecha Poznań. Ręka, no odbita piłka od ręki, tu arbiter błyskawicznie to pokazał. Jeszcze podszedł do Lasyka, jeszcze Trałka obejrzał żółtą kartkę i Adrian Lis będzie musiał bronić jedenastkę w pierwszej lidze, gdy Warta awansowała do Ekstraklasy. Świetnie te jedenastki bronił Adrian Lis, ale na to nie wiem, czy ma się patent, czy nie ma. Trochę szczęścia na pewno trzeba mieć, bo to jest sytuacja stuprocentowa. Karny to nie gol, ale sytuacja stuprocentowa. 90. minuta spotkania. Jakub Moder ustawia piłkę na wprost Adriana Lisa i to on będzie zawodnikiem, który będzie chciał pokonać bramkarza poznańskiej Warty. Jeszcze podchodzi do Lasyka Adrian Lis. Co za emocje w końcówce tego spotkania. Czyżby Lech dopiął swego, ale po rzucie karnym. No tak to czasami bywa. Jeszcze kiwa głową Lasyk, bo tam mu tam pewnie ci sędziowie, którzy są na warze dzisiaj, czyli Daniel Stefański, czyli Tomasz Listkiewicz, który jest asystentem waru w dzisiejszym spotkaniu, podpowiadają Lasykowi, który jest arbitrem głównym, a on tylko kiwa głową. Cztery doliczone minuty. Ten doliczony czas w tej chwili zaczyna biec i na początku doliczonego czasu gry Lech Poznań ma stuprocentową sytuację, by wyjść na prowadzenie, bo jest remis 0-0. Moder stoi 16 metrów przed bramką, piłka 15 metrów przed bramką. Białe buty Modera zaraz uderzą w piłkę. Skoncentrowany wzrok Jakuba Modera, grzywka troszeczkę poczochrana na jego głowie, ale to nie jest istotne. Kilka kroków rozbiegu, Moder strzela mocno, 1-0 dla Lecha Poznań. Jakub Moder wyprowadza kolejorza na prowadzenie. Radość kibiców, czy bułgarskiej większości kibiców, dla wielu kamień z serca, bo Lech tutaj uderzał głową w murarz. W końcu po uderzeniu Jakuba Modera z rzutu karnego pokonany bramkarz Warty, dobrze spisujący się, wybronił tu jedną znakomitą sytuację, ale ręka Łukasza Trałki sprawiła, że sędzia podyktował jedenastkę dla kolejorza i Warta już nie remisuje. Wydawało się, że jest blisko zespół zielonych wybronienia tego rezultatu. Pewnie uderzony wyczuł Adrian Lis, w dobrą stronę się rzucił Lis, nawet gdzieś tam nad palcami jego piłka przeleciała, ale jak napastnik strzeli mocno, czy też pomocnik, jak tutaj w przypadku Modera, gdy strzelający jest pewny, gdy siła uderzenia jest duża, no to choćby najlepiej ustawiony bramkarz nie ma prawa takiej jedenastki obronić. I tak właśnie to było. Wyczuł Adrian Lis, na pewno na plusik dla niego, ale bardziej by się cieszył, gdyby jednak tę jedenastkę udało się wybronić. Na co stać Warte w doliczonym czasie gry? Teraz zieloni, Rodriguez strzela. Czy będzie jeszcze korner? Będzie korner dla drużyny poznańskiej Warty. Będzie rzut rożny z prawej strony. Było uderzenie Rodriguez'a sprzed pola karnego. Ile jeszcze tego doliczonego czasu gry? 2 minuty jeszcze przed nami. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. Łukasz Trałka, ten, który sprokurował jedenastkę, ten, który dostał za to żółtą kartkę. No trochę tutaj przez jego interwencję Warta już nie remisuje, tylko przegrywa. Wykonuje rzut rożny na pole karne. Piłka zagrana, Aleks Sławniczak nie wybita. Piłka obiegnięty. Pedro Tiba wyprowadza kontrę. Czy Pedro Tiba jeszcze poda tam do przodu, do Awada? Awad będzie na tej pozycji, chociaż już tam cofnięty Rybicki, cofnięty Rodriguez na pole karne, ale przychodzą inni Lechici z pomocą. Sam Awad próbował strzelić, zablokowane przez Rybickiego to uderzenie, gdy już na polu karnym był Mohamed Awad. A zatem 1-0 dla Lecha Poznań. Po naprawdę sporych emocjach w końcówce no przyszedł kto na stadion. To tak jak powiedziałem, może fajerwerków nie było, ale iskry w tym spotkaniu było. Trochę się działo, trochę tych wydarzeń było. Taka derbowa temperatura, myślę, że mogła się udzielić, mimo że nie ma tutaj animozli między kibicami, co zawsze taką temperaturę podburza. Tu chodziło tylko o to, żeby sportowo ten mecz wygrać. No i to prawdopodobnie uda się Lechowi, bo czasu do końca spotkania coraz mniej, a to Lech jest teraz przy piłce. Brawa dla Warty za stawianie oporu, a może jeszcze 60 sekund coś tutaj zmieni, bo tyle doliczonego czasu gry jeszcze zostało. Pokazują teraz trenerzy Adam Szała, asystent, i pierwszy trener Piotr Forek, żeby podejść znowu wyżej, przerwać jakąś akcję. Teraz czy się przegra 0-1, czy się przegra 0-2 tu przy bułgarskiej, to nie ma większego znaczenia. Trzeba zaatakować ich, może uratować punkt. Jakimś szczęśliwym zagraniem może uda się to zrobić, ale teraz Tiba nie zmieścił się na boisku, biegł wzdłuż bocznej linii boiska, ale wybiegł z piłką poza plac gry, no i rozpocznie Warta Poznań od autu, ale musi się spieszyć. Odkopnięta przez Sławniczaka piłka, która była wstrzeliona tutaj na boisko, odbiła się od bandy, wróciła, bo już inną wziął Kustra, żeby rozpocząć grę od autu. Już to zrobił Warta na własnej połowie. Awad teraz do przodu, Trałka, jakaś tam interwencja taka trochę szczęśliwa, ale jest do Krzyżyckiego. Krzyżycki przez Ramireza ciągnięty za koszulkę, przewrót się, będzie rzut wolny, kartka dla Ramireza. Tak jest, no tylko że Lech się zdąży zorganizować w obronie. Nie będzie takiej szybkiej kontry, która mogłaby tutaj trochę Lecha rozciągnąć. Tutaj będzie po prostu piłka posłana na pole karne albo przez Łukasza Traukę. Tak, myślę, że przez Łukasza Traukę. Dani Ramirez, żółta kartka, co wspomniałem, tutaj ewidentnie łapał Krzyżyckiego. No i teraz trzeba poszukać szczęścia przy stałym fragmencie gry. No, ale tutaj obrona Lecha zdążyła się cofnąć. A gdy nie wszyscy byli cofnięci, no to mogło być różnie, ale właśnie po to Ramirez sprowadził Krzyżyckiego na ziemię kosztem żółtej kartki, żeby tą akcję przerwać. No i na głowie piłka Kupczaka. Kupczak do bocznej, do końcowej linii boiska. Koniec. Koniec spotkania. Już po tym zagraniu arbiter mecz zakończył. Dużo walki dzisiaj na boisku. Dużo, dużo szczęścia miał Lech Poznań, że wygrał te Terby, że zanotował pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Warta, czwarta kolejka, wciąż bez gola, tylko z jednym punktem, ale Warta robiąca na pewno postęp w grze. Warta grająca lepiej niż w ostatniej kolejce, niż w przedostatniej kolejce. Mimo, że punkt zdobyła z Piastem Gliwice, mimo przegrała w Lubinie z Zagłębiem, to są te dwa ostatnie mecze zielonych. Dzisiaj dobrze grająca Warta przez kilka niezłych fragmentów, a drużyna poznańskiego Lecha dopięła swego w doliczonym czasie gry i po bramce z rzutu karnego Jakuba Modera, wcześniej po ręce na polu karnym Łukasza Trałki, bo za to została 11 pokonana. Drużyna Lecha wygrała z Wartą 1-0. No właśnie, po raz ostatni Lech wygrał derby z Wartą 23 października 1994 roku, kiedy na stadionie wtedy 22 lipca, obecnie Edmunda Szyca, wygrały 2-0. Wtedy gole strzelali Mirosław Trzeciak i Piotr Rajs. Dzisiaj do tej zwycięskiej dla Lecha historii derbowych potyczek z zielonymi dopisał się Jakub Moder. Mecz ciekawy, na pewno spotkanie godne derbów. 17546 kibiców w fajnej atmosferze. Teraz jest też ładny obrazek, kiedy oni są na jednej z połów boiska, kiedy dziękują sobie, kiedy przybijają piątki, kiedy są zadowoleni, że stworzyli naprawdę doskonałe poznańskie futbolowe widowisko. Na pewno będą mieli w sobie żal utraconej szansy piłkarze Warty, choćby na ten skromny punkcik. Oni te punkciki muszą krok po kroku zdobywać, ale jak no, wiele osób mówiło przed tym spotkaniem, Lech musi, Warta może. Lech musiał, Lech miał karnego, Jakub Moder strzelił i kolejorz z Wartą wygrał 1-0. Fajnie się Grzegorz pracowało podczas tych derbów. No na pewno taki moment historyczny, momentami wzruszający, ale sezon trwa, to dopiero czwarta kolejka za nami. Sporo jeszcze tego grania w najbliższą środę. Lech, europejska przygoda o godzinie 19:18 naszego czasu, 19 miejscowego. Transmisja z Nikozji. Ale meczu to w Radiu Poznań, potem Radiu mamy Poznań, następnego, tak. Nie, dwa dni później mamy 25 września i mamy piątek, godzina 18. Warta w Płocku z Wisłą, to na antenie Emski Radia. Dzisiaj również z meczem derbowym byliśmy na antenie Radia Poznań, na antenie Emski Radia. Pozdrawiamy słuchaczy jednej i drugiej anteny. Zatem w środę w Radiu Poznań Lech Apollon Limassol, w piątek od godziny 18 mecz w Emski Radiu Warty Poznań w Płocku i z Wisłą. I za tydzień w niedzielę z bułgarskiej Lech gra z Pogonią od 17:30. Od 15:00, przepraszam, i jesteśmy w Radiu Poznań. Dzisiaj dziękujemy. Pracowali na bułgarskiej realizujący transmisję Jacek Wrączek oraz komentujący te poznańskie derby Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Lech Warta 1-0, Halo Studio. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. W tabeli piłkarskiej Ekstraklasy po czterech kolejkach Lech Poznań z dorobkiem 5 punktów, Warta wciąż z jednym. Czekamy na następną serię, o której wspominali już nasi koledzy Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasiek, a zakończenie całej czwartej kolejki jutro meczem Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. Dzisiaj przypomnę, derby Poznania relacjonowaliśmy na dwóch antenach Radia Poznań oraz naszej miejskiej stacji MC Radia. Yeah. godziny audycji w sportowym rytmie już tylko na antenie Radia Poznań. Wiem, że także kibice Żużlowi czekają na rezultat dzisiejszego pierwszego meczu półfinałowego Mistrzostwa Polski. Dobra informacja dla sympatyków Fogo Unia Leszno. Broniąca tytułu mistrzowskiego ekipa Byków wygrała na wyjeździe z Paluwazem Zielona Góra 46-44. Do rywalizacji na żużlowych torach, a także do innych ligowych wydarzeń jeszcze przed godziną 20 na naszej antenie powrócimy. Na razie przeniesiemy się jednak nad poznański tor regatowy Malta. Radio Poznań na wioślarskiej fali. Właśnie tam bowiem podczas tego weekendu najlepsi polscy wioślarze walczyli o medale Mistrzostw Kraju, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Aleksander Daniel. Kolejne Mistrzostwa Polski Seniorów, przeniesione z czerwca niestety z uwagi na pandemię i uwagi na przesunięcia zawodów, jakie miały miejsce międzynarodowych. 250 zawodników z 23 klubów. Pierwsza okazja właściwie do takiego krajowego ścigania się po okresie zamknięcia i pandemii. A jest to tym bardziej ciekawe, że za 3 tygodnie będziemy w Poznaniu organizatorami Mistrzostw Europy Seniorów. Enea 96. Mistrzostwa Polski Seniorów Wioślarskie, ceremonia dekoracji w konkurencji jedynek pań. Mistrzynią Polski w skifie została reprezentantka AZS-u OWF-u Kraków, Maria Sajdak. Mocno wyszłam ze startu, bo start mam dobry. Marta wyszła też bardzo mocno ze startu, musiałam troszkę uciekać, natomiast potem rzeczywiście już kontrolowałam to, co ona robi. No ale zawodniczki wszystkie są mocne, Marta, Kasia pływają ze mną na czwórce, więc wiedziałam, że będzie to ciężki bieg, no ale dałam radę i cieszę się. Właśnie tak spoglądając na podium, to wszystkie z jednej osady. No i bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy najlepsze. Tak naprawdę między sobą to się nie mamy potrzeby ścigać, bo musimy być w czwórkę najlepsze. Niekoniecznie ja muszę być przed Agą, albo Aga przede mną, albo przed Kasią. Natomiast rzeczywiście, jak wsiadamy cztery, musimy być najszybsze. Bardzo dobrze w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy tutaj na poznańskiej Malcie, które już za 3 tygodnie. Myśmy miały znakomitą formę w lipcu, kiedy miały być Igrzyska Olimpijskie. Za miesiąc może to być różnie, natomiast rzeczywiście zrobimy wszystko, żeby płynąć jak najszybciej i trener też o to zadba. Te wygrane dedykuję mojemu mężowi, bo jest w dzisiejszym dniu właśnie jest rocznica naszego ślubu, także bardzo się cieszę i to jest wszystko z myślą o nim dzisiaj. Znamy już także złotego medalistę w rywalizacji skifistów. Tutaj najlepszy reprezentant AZS-u OWF Warszawa, Natan Węgrzycki-Szymczyk. To właśnie pierwszy start w tym roku. Był ciężki, bo nie wiadomo było do końca, czego się można spodziewać. I też konkurencja była bardzo mocna. Chłopaki tutaj są medalistami ze świata w dwójce. I dla mnie to był też bardzo ważny wyścig, bo rok temu po Mistrzostwach Świata, kiedy miałem trochę doła, trzeci byłem i w tym roku chciałem bardzo, żeby to inaczej wyglądało. Potrzebne są te starty, żeby zobaczyć, na czym jeszcze trzeba popracować i na pewno jest to świetne doświadczenie pod kątem też kwalifikacji, bo można sobie trenować i na treningu może być dobrze, ale tak naprawdę zawody to weryfikują i na pewno ten czas się też przyda. Na poznańskim Malcie nie brakuje oczywiście także poznańskich akcentów, m.in. na najwyższym stopniu podium ze złotym medalem w rywalizacji dwójek podwójnych kategorii lekkiej kobiet Weronika Deresz i Jacqueline Halko z Poznani. Przewagę objęłyśmy już na starcie i stopniowo ją powiększałyśmy. Po 500 metrach już raczej miałyśmy taki bezpieczny dystans. Wiadomo, że ścigałyśmy się z dużo młodszymi tutaj koleżankami, mniej doświadczonymi, więc jakby ta różnica poziomów na mecie się okazała spora, ale cieszymy się bardzo z tego wyścigu, traktujemy go szkoleniowo, bo to są nasze pierwsze regaty przed Mistrzostwami Europy, w których będziemy brać udział za 3 tygodnie, więc de facto był to dla nas bardzo ważna rzecz, taka taktyczno-strategiczna, żeby przećwiczyć jakieś rozwiązania, więc myślę, że to założenie spełniłyśmy i jesteśmy zadowolone bardzo. Cieszę się, że mogliśmy mieć ten start przed naszym najważniejszym startem w tym roku. 8 lat temu startowałyśmy razem w dwójce i tak znaleźliśmy się znowu w tej osadzie. Cieszymy się bardzo, że możemy jeszcze raz pływać razem. W październiku napisała do mnie Jacqueline, czy może chciałbyśmy jeszcze raz spróbować dwójkę właśnie, bo ona tam w Kanadzie miała sytuację zawikłaną, ja tutaj w Polsce. No i tak często jest, że właśnie z problemów i początkowe wydawałoby się trudności, można je zawsze przekuć na swoją siłę i swoją szansę, więc zdecydowałyśmy się stworzyć tą dwójkę, no i mamy nadzieję, że uda nam się zakwalifikować tą osadę na igrzyska. Na razie na Mistrzostwach Polski szło bardzo dobrze, bowiem poza złotym medalem w rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej, Jacqueline Halko i Weronika Deresz także wspólnie z koleżankami z Poznani, Natalią Zandecką i Julią Wasielą, zdobyły również złoto w zmaganiach czwórki podwójnej wagi lekkiej. Nie były to jedyne złote medale dla przedstawicieli tego klubu. W czwórce bez sternika mężczyzn także na najwyższym stopniu podium osada Poznani, Mikołaj Januszewski, Emil Jackowiak, Jerzy Kaczmarek oraz Damian Józefowicz i także złoty medal dla ósemki Poznani. Ponadto brązowy medal AZS-u AWF Poznań w rywalizacji czwórek podwójnych, tu w składzie Krzysztof Wojtyś, Przemysław Wanat, Michał Kulecki i Krzysztof Jagodziński oraz brąz Poznani w ósemkach kobiet i srebrny medal czwórki podwójnej Poznani w składzie Patryk Wojtalak, Dominik Klonek, Wiktor Habel i Krzysztof Kasparek. Mistrzostwa Polski w wieszczarstwie przypomnijmy podczas tego weekendu na torze regatowym Malta, a za 3 tygodnie w tym samym miejscu Mistrzostwa Europy. Audycja w sportowym rytmie za 22 minuty 20. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing. Trash straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why she can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I Zgodnie z obietnicą w audycji w sportowym rytmie wracamy teraz do wydarzeń na żużlowych torach. Tam coraz ciekawiej, ostatnia prosta w Ekstralidze. Pierwsze mecze półfinałowe Mistrzostw Polski zaplanowane na dziś i przede wszystkim wielkopolskich kibiców najbardziej interesujące starcie w Zielonej Górze, gdzie zespół Falubazo podejmował broniących tytułu żużlowców Fogo Unii Leszno. Dobry początek tej rywalizacji półfinałowej, bowiem ekipa Byków wygrała w Zielonej Górze 46-44. Najwięcej punktów dla gości zdobył Emil Sajfudinow, 11-9 na koncie Jamona Liceja i po 8 Janusz Kołodziej oraz Piotr Pawlicki. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy był Patryk Dudek. Fogo Unia Leszno wygrywa w Zielonej Górze z Falubazem 46-44. Od 19.15 trwa drugi mecz półfinałowy, w którym Betard Sparta Wrocław jeździ ze Stalą Gorzów. Po 4 biegach gospodarzą 13-11. W ten weekend 12. kolejka także w pierwszej lidze, już w piątek Kargwarant Kapimeble Budeks Start Gniezno wygrał wysoko ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk 57-33. Wczoraj dwa spotkania z naszego wielkopolskiego punktu widzenia. Ciekawsze było to na Łotwie. Lokomotiv Dyneburg przegrał z Arget Malesą TŻ Ostrowią 43-47. W drugim spotkaniu Orzeł Łódź pokonał Apatora Toruń 47-43. Dzisiaj Polonia Bydgoszcz wygrała z Unią Tarnów 49-41. No i została jeszcze druga liga. Już w piątek Wilki Krosno wysoko wygrały w Rzeszowie z Rzet TŻ-em 63-27. Wczoraj na wyjeździe porażka PSŻ-u Poznań z Kolejarzem Opole 31-59. No i dzisiejsza porażka także wyjazdowa Kolejarza Rawicz z Wilfe Wittstock 36-54. Rozpoczęliśmy od informacji związanych z Lesznem i na tym mieście także tę sekwencję motocyklową i motoryzacyjną zakończymy. jeśli chodzi o polski i wielkopolski sport motorowy. Dzisiaj w audycji sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zaglądamy do Automobil Klubu Leszczyńskiego. Jego prezesem jest pan Lechosław Dudka. Panie prezesie, chyba taka sztandarowa motorowa dyscyplina to sport kartingowy w waszym klubie. Zgadza się? No zgadza się jak najbardziej. Mamy ponad 20 zawodników, którzy ten sport uprawiają. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Cieszymy się, że chcą nas reprezentować. To są zawodnicy, którzy mają warunki do trenowania. Głośna była sprawa takiej likwidacji, jeśli chodzi o wasz Automobil Klub toru kartingowego w Gostyniu. No tak, troszeczkę zostaliśmy osieroceni poprzez odebranie nam obiektu, czyli wypowiedzenie umowy przez miasto Gostyń. Niestety tak się stało i troszeczkę ubolewamy nad tym faktem, dlatego że ci nasi zawodnicy, no, że tak powiem, muszą trenować po różnych innych obiektach, nie mają swojego domowego. Ci zawodnicy jednak mimo to potrafią stawać na podiach Mistrzostw Polski czy w różnego rodzaju seriach, które są proponowane przez promotorów w naszym kraju. Powiedzmy o tych kilku, no, którzy wam najwięcej radości przysparzają. No tak, no tak. Mamy zawodników, którzy naprawdę jadą wysoko w czołówce krajowej i nie tylko zresztą, bo również na zawodach międzynarodowych radzą sobie doskonale. Jest kilku zawodników i to począwszy od tych najmłodszych. W mini roku na przykład Iwo Beszterda sobie bardzo dobrze radzi. Dalej w kategoriach juniorskich Franciszek Czapla, a w kategorii seniorskiej Dawid Liwiński. Tych tytułów, mam nadzieję, troszeczkę będzie. Tak troszkę męczę pana o te sprawy organizacyjno-infrastrukturalne, jak tak to nazwijmy, bo też doszły nas słuchy, że być może w Lesznie pojawi się okazja na to, by jakiś tor przynależny Automobil Klubowi Leszczyńskiemu powstał. Tak, czynimy wszelkie starania, żeby ten tor w granicach albo bardzo blisko granic miasta Leszna powstał. No są to naprawdę trudne sprawy. Tutaj jesteśmy dobrej myśli, ale różnie może to być. W tej chwili stoimy, że tak powiem, przed taką całą konstrukcją uzyskania i pozyskania terenu. Jeśli chodzi o ten tor, ewentualnie to miałby być tor kartingowy? Tak, tor kartingowy z różnymi elementami, które można by wykorzystać również w sporcie samochodowym, ale tutaj bez homologacji jakiejś samochodowej. A propos samochodów, to także no, proponujecie coś tym, którzy uwielbiają się ścigać nie tylko na kartingach, ale jeśli chodzi o samochody, szczególnie dla amatorów wyścigów samochodowych, prawda? No tak, mamy zawodnika, który startuje w Mistrzostwach Polski, w górskich Mistrzostwach Polski, natomiast jeżeli chodzi o sporty amatorskie samochodowe, z uwagi na to, że nie mamy obiektu jako takiego samochodowego, my organizujemy dla tych naszych zawodników tak zwane konkursowe jazdy samochodowe. One są takim jakby przedszkolem rajdów samochodowych, tych takich można powiedzieć dorosłych, ale jest to dla nich też fajna zabawa. Organizujemy to, z tego co się orientuję, jako jedyny klub w okręgu poznańskim, czyli w Wielkopolsce. Pół żartem, po serio jeszcze dopytam, jak można funkcjonować, jeśli chodzi o bycie Automobil Klubem Leszczyńskim, w takim ośrodku, w którym no, wszyscy są niemal zakochani. Gdzie tu mówić o czterech kółkach? No właśnie, chcemy przełamać troszeczkę tą hegemonię, oczywiście nie na złość żużlowcom, bo też bardzo lubimy ten sport i lubimy go oglądać, no ale jednak nie samym żużlem człowiek musi żyć. Na czterech kołach też fajnie pojeździć. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then these shoes will bend you too. If you try to be a kid again, a kid will kidnap you. You know it's true, the guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through, when there is no one left to fold. Drown in that old pool. Don't kid yourself. So don't try to be an icon. Come the eye inside of you. That picture you've been painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons. Super you and super I. You know it's true, the guy you know, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through, when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. Solo. za 13 minut, godzina 20. Znów wracamy do wydarzeń ligowych. Za nami bowiem trzecia kolejka Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Już w piątek swój mecz rozegrał wielkopolski jedynak zespół Energii MKS-u Kalisz, który na własnym parkiecie wygrał z Piotr Kawianinem. Piotrków Trybunalski 35-28. Do przerwy gospodarze prowadzili 16-11. W innym piątkowym spotkaniu tej serii Gwardia Opole przegrała z Azotami Puławy 25-35. W meczach sobotnich MMTS Kwidzyn zwyciężył Stal Mielec 30-23, Górnik Zabrze przegrał z Łomżą Wiwe Kielce 24-31, a Pogoń Szczecin jedną bramką wygrała z Gdańskim Wybrzeżem 27-26. I wreszcie dwa mecze dzisiejsze. Zagłębie Lubin zremisowało z Chrobrem Głogów 32-32, w rzutach karnych lepsi byli Głuchowianie, a Grupa Azoty SPR Tarnów przegrała z Orlenem Wisłą Płock 22-27. W ten weekend zainaugurował nowy sezon także rozgrywki pierwszej ligi Szczypiorniców. W grupie A mamy jeden wielkopolski zespół, MKS Nielba Wągrowiec uległ na wyjeździe SPR-owi GKS-owi Żukowo 26-35. W pozostałych spotkaniach w tej grupie A SMS Kwidzyn przegrał z MKS-em Grudziądz 22-32. Gwardia Koszalin wygrała z Sokołem Kościerzyna 26-22. KPR Elbląg przegrał z Usarem Kwidzyn 26-31, a SMS Gdańskie pokonał Tytanów Wejherowo 33-27. Nie najlepsza inauguracja wielkopolskich drużyn występujących w pierwszej lidze, ale w grupie B poznański Grunwald przegrał w Gorzowie ze Stalą 27-33, a Ostrowia uległa w Legnicy Miedzi 24-28. W tej pierwszej serii spotkań pauzowała ekipa Realu Astroma Leszno. Poza tym SPR Bur Oborniki Śląskie zremisowały z UKS-em Kąty Wrocławskie 27-27. W rzutach karnych lepsi są goście 3-1 i zespół SPR-u Szczypiorniak Gorzyce Wielkie pokonał AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 37-32. Dokładnie 11,5 minuty pozostaje do godziny 20. Chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o Europejskim Tygodniu Sportu. ostatnią sobotę, czyli 19 września. Bardzo interesująca impreza na Orliku przy ulicy Żonkilowej 34 w Poznaniu, czyli już te tradycyjne rodzinne sztafety imienia Kamili Skolimowskiej, między innymi tam rzut młotem, rzut beretem, turniej molki, czyli fińskich kręgli. Ale to nie koniec tych działań, bo pan Ryszard Rychlewski, główny animator na tym Orliku, znany już myślę w całym kraju, tym razem w sobotę 26 września będzie cykl imprez związanych z Europejskim Tygodniem Sportu. Proszę nam wyjaśnić, o co chodzi. Każdego roku Europejski Tydzień Sportu, który trwa w tym roku od 23 do 30 września, i ten tydzień taki bardziej na sportowo, nie tylko na Orliku, ale staram się poza Orlikiem również wszystkich zachęcić do aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o samą imprezę, która będzie na Orliku, właśnie rozpocznie się o godzinie 11 26 września, to będzie to impreza międzypokoleniowa, a więc przede wszystkim będą również nasze babcie, dziadkowie, z grupą seniorów współpracuję na co dzień, i pokażemy właśnie młodzieży, jak kiedyś się bawiono, a więc pokażemy, jak wyglądał sztekiel, pokażemy taką symboliczną grę na dawnym stole w Cymbergaja, gdzie bramki robiło się z gwoździ i grało się z starymi monetami. Również Zośka, skakanka, wiele fajnych, dawnych dyscyplin sportu, które w tej chwili praktycznie dla młodzieży są nieznane, a warto je pokazać. Będzie oczywiście mecz tatusiowie z mamuśkami kontra maluchy dzieciaki. W ostatnim czasie, czyli w ubiegłym roku, zwyciężyły maluchy 2-1. Proszę powiedzieć, o której godzinie ta impreza się w sobotę 26 września rozpocznie i czy jest to taki szerszy projekt, który w innych miejscach kraju także się odbywa? Tak. Ten Europejski Tydzień Sportu odbywa się w całym kraju o różnych oczywiście godzinach, w różnych datach. Na Orliku przy ulicy Żonkilowej 34 przy Szkole Podstawowej nr 78 odbędzie się, rozpoczyna się o godzinie 11. Serdecznie wszystkich zapraszam. Warto przyjść, poskaczemy, porzucamy, pobawimy się. Z Ryszardem Rychlewskim rozmawiał nasz reporter Krzysztof Ratajczak. Przed godziną 20 zabierzemy Państwa jeszcze na ośrodek przywodny Rataje w Poznaniu. Tam działa kręgielnia, są różne boiska, a niedawno wygospodarowano także salę do sportów walki, której gospodarzem jest poznański klub KKS Sporty Walki, specjalizujący się w boksie amatorskim i kickboxingu. Na otwarciu sali był Grzegorz Hałasik. Radosław Laskowski, prezes KKS Sporty Walki, klubu, który na dobre wpisał się w sportową mapę Poznania i zmienił swoją lokalizację. Spotykamy się na otwarciu nowej sali. Dzięki pomocy miasta Poznania, prezydenta Jacka Jaśkowiaka, dzięki wydatnej pomocy POSIR-u udało nam się dostać salę na POSIR Rataje, osiedle piastowskie. Do tej pory mieliście siedzibę przy arenie. Sama arena będzie rozbudowywana. Otrzymaliśmy nowy obiekt, nowocześniejszy, ładniejszy. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Jest to sala stricte przygotowana do sportów walki, a tak naprawdę do boksu amatorskiego, olimpijskiego i kickboxingu, który stara się dostać w grono sportów olimpijskich. A kto jeszcze chce uprawiać boks amatorski? Bo odnoszę wrażenie, że to jest odmiana pięściarstwa, która raczej się zwija niż rozwija w naszym kraju, chyba nie tylko w kraju. Bardzo dobre spostrzeżenie, dlatego robimy wszystko razem z naszym sztabem szkoleniowym bokserskim przy pomocy Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego i prezesa Zdzisława Nowaka. Próbujemy odbudować boks amatorski. Już z sukcesami mamy pierwszego mistrza Polski kadetów, Oskara Drywę. Jest on wielką nadzieją. Mamy jeszcze 4 dobrych zawodników. Myślę, że będzie o nas głośno również w sportach pięściarskich. Każdy sport walki powinien się od tego boksu amatorskiego zaczynać. No właśnie. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od boksu. Żaden zawodnik próbując innych odmian sportu nie może uzyskać sukcesu, jeśli nie jest dobrym pierściarzem. Takie jest nasze motto. Bliski sercu Radosława Laskowskiego zawsze był kickboxing. Jestem trenerem reprezentacji Polski już od 6 lat i nie ukrywam, że chcę stworzyć silny ośrodek w Poznaniu. Jestem po rozmowach z Ministerstwem Sportu. Chcę stworzyć centralny ośrodek sportowy przygotowań olimpijskich właśnie zorientowany na kickboxing. Miasto Poznań to zauważyło i bardzo mnie wspiera, za co bardzo dziękuję. KKS Sporty Walki. Podstawowym trenerem boksu jest nasz poznański najlepszy zawodnik wagi ciężkiej, Piotrek Jurczyk. Piotrek toczy teraz najcięższą swoją walkę z rakiem. Trzymamy za niego kciuki, bo wierzymy, że tak jak jest, był walczakiem na ringu, teraz też poradzi sobie w tej walce. Następnym trenerem Andrzej Krukorski, pochodzący z Białegostoku, świetny szkoleniowiec. Kickboxing prowadzi moja skromna osoba oraz Wojciech Kierstein, od zawsze razem ze mną prowadzący kickboxing. Do tego grupę dziecięcą prowadzi Karolina Mośko, moja zawodniczka, oraz Gabriela Laskowska. Zawodników stricte bokserskich mamy 6 mocnych zawodników. Kickbokserów 20 osób, w tym 12 reprezentantów kraju wśród kadetów, juniorów i seniorów. A jak ci wyczynowcy zejdą z ringu, zejdą z maty, to można tu przyjść trochę posparować? Oczywiście, mamy grupy zorientowane właśnie dla amatorów, którzy chcą się poruszać, którzy dla swojego zdrowia chcą uprawiać rekreacyjnie boks. Rozmowa z Radosławem Laskowskim została zarejestrowana w poniedziałek. W środę niestety dotarła smutna informacja, że wspomniany w materiale Piotr Jurczyk swoją walkę z chorobą przegrał. 20 dzień września 2020 roku, niedziela. Najważniejsza informacja jest taka, że Lech Poznań, lepszy od Warty w pierwszych od 25 lat derbach Poznania, zdecydowała o wszystkim bramka z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Rzut karny wykorzystany przez Jakuba Modera to pierwsza wygrana kolejorza w tym sezonie ligowym. W żużlowej PGE Ekstralidze w pierwszym meczu półfinałowym Falubas Zielona Góra przegrał u siebie z Fogo Unią Leszno 44-46. Trwa jeszcze półfinał Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. W drugiej lidze dziś niemieckie Wilfy Wittstock wygrały z Metaliką Recycling kolejarzem Rawicz 54-36. Robert Kubica nie dojechał do mety niedzielnego wyścigu niemieckiej serii DTM na torze Nürburgring. W samochodzie polskiego kierowcy doszło do awarii skrzyni biegów. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Miller. Z kolei Brytyjczyk Elfyn Evans wygrał rajd Turcji, piątą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. Drugi był Belg Thierry Neuville, a trzeci Francuz Sébastien Loeb. Kajetan Kajetanowicz ze stratą ponad 12,5 minuty zajął 7 miejsce. To jego najlepszy wynik w karierze. Ponadto Polak triumfował w klasie WRC 3. Tyle najważniejszych informacji sportowej niedzieli. Zapraszamy po godzinie 20 na antenie Radia Poznań. Ewa Mikołajewska i kolejne coniedzielne spotkanie z muzyką klasyczną. Dzisiejsze 3-godzinne spotkanie w ramach audycji w sportowym rytmie realizował Rafał Polacki. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią Dawid Cetrowski i Wojciech Bernard. Radio Poznań. Niedziela 20 września, na zegarze godzina 20. Koronawirus w poznańskim liceum nr 3. Szkoła przechodzi na zdalne nauczanie. Świeckie hospicjum powstaje ze zbiórek. Dziś darczyńcy oglądali postępy w budowie. Derby dla Lecha zdecydował karny. Wiadomości Aleksandra Włodarczyk. Dzień dobry. Koronawirus w jednej z najlepszych w Poznaniu szkół średnich. Jak dowiedziało się Radio Poznań, zakażona jest nauczycielka pracująca w liceum ogólnokształcącym nr 3 imienia świętego Jana Kantego przy Strzeleckiej. Od jutra placówka zawiesza stacjonarne lekcje. Przez cały najbliższy tydzień zajęcia dla wszystkich klas będą odbywały się zdalnie. To pierwsza w Poznaniu szkoła, która z powodu koronawirusa zmuszona została do podjęcia takich kroków. Wcześniej problemy były w przedszkolach. W czwartek zakażenie zakażenie potwierdzono u pedagog pracującej w przedszkolu numer 53 na osiedlu Lecha w Poznaniu. W tym przypadku sanepid skierował na kwarantannę 20 dzieci i pracowników placówki. Wiadomo już, jak od jutra będą działały dwa miejskie przedszkola numer 1 i 5 w Gostyniu. W obu placówkach w piątek wśród pracowników zostały potwierdzone zakażenia koronawirusem. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego nie podał jednak w swoim komunikacie liczby zarażonych. Dziś zespół poinformował, że przedszkole numer 5 po uzgodnieniach z organem prowadzącym i powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Gostyniu będzie funkcjonować bez zmian. Samorząd zadecydował też po pozytywnej opinii sanepidu, że przedszkole numer 1 od poniedziałku do piątku 25 września pracować będzie w trybie zdalnym edukacji przedszkolnej. Ta forma edukacji obowiązywać będzie we wszystkich grupach placówki. Od poniedziałku na kwarantannie będzie jedna z klas oraz 13 nauczycieli z zespołu szkół specjalnych w podgostyńskim Brzeziu. Wszyscy mieli kontakt z zarażonym uczniem, wychowankiem domu dziecka w Gostyniu. Jacek Marciniak, Radio Poznań. Więcej na www.radiopoznan.fm. Przyjdź, zobacz, tyle osiągnęliśmy razem. Pod takim hasłem wszystkich chętnych na budowę hospicjum w Środzie Wielkopolskiej zaprosił dziś inwestor, czyli Stowarzyszenie Hospicjum imienia Piotra Króla. Placówka budowana jest od 6 lat. Powstaje całkowicie za pieniądze darczyńców pochodzące ze zbiórek, licytacji, kwest i imprez charytatywnych. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja sobie tego nie wyobrażałam, że to jest tak duży obiekt. Tu słońce w tych najważniejszych pokojach, przez które już wszystkie przeszłam, jest od świtu do zachodu. Pięknie. Tutaj chylić czoła i szapoba za to, że się nie poddają i brną dalej do przodu. Prezes Stowarzyszenia Hospicjum imienia Piotra Króla, Barbara Król. Czy nie żałuje Pani, że z takim rozmachem te inwestycje realizujecie? Nie, bo myślę, że albo robić porządnie, albo wcale. Budynek stoi obecnie w stanie surowym, zamkniętym z większością instalacji. Stowarzyszenie nie potrafi podać terminu ukończenia uruchomienia hospicjum, bo jak mówi jego szefowa, ta budowa nauczyła ją pokory. 400 balotów słomy spaliło się dziś po południu w Dłużynie w powiecie leszczyńskim. Strażakom nie udało się pokonać ognia, ale uratowali dużą plantację kukurydzy. Ratownicy zostali do Dłużyny wezwani po południu. Kiedy dojechali na miejsce, ogień objął już cały stóg i szybko się rozprzestrzeniał. Z żywiołem walczyło blisko 70 ratowników. Strażacy uratowali ponad 60 hektarów na wpół suchej kukurydzy, która rosła w pobliżu palącego się stogu. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru w Dłużynie było zapuszczanie ognia. A na koniec przypominamy, kto nie słuchał naszej transmisji, rzut karny w doliczonym czasie gry przesądził o wyniku pierwszych od 25 lat derbów Poznania. Lech pokonał Waltę 1-0, choć spotkanie było bardzo wyrównane. Sędzia podyktował karnego za zagranie ręką Łukasza Trałki. Jedenastkę pewnie wykonał i wykorzystał Jakub Moder, zapewniając Lechowi pierwszą wygraną w tym sezonie ligowym. Wcześniej kolejusz zmarnował kilka świetnych okazji, a jeszcze w pierwszej połowie do siatki Warty trafił Dani Ramirez, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Warta długo dzielnie się broniła i wciąż czeka na pierwszego gola w tym sezonie. Po pierwszych kolejkach w Zieloni mają na swoim koncie tylko jeden punkt i w tabeli są na ostatnim miejscu. Lech wygrał po raz pierwszy, ale w tabeli Ekstraklasy jest dopiero 10. Pogoda. Ciepły wieczór w całej Wielkopolsce, na termometrach 14,5 stopnia w Pile, 17 w Kaliszu, 17,5 w Poznaniu, 18 w Lesznie. Przed nami noc dość chłodna, temperatura miejscami spadnie do 4 stopni, a jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień z temperaturą maksymalną do 24. Muzyka na bis. Przeboje muzyki poważnej. Witamy Państwa. Realizujący program Radia Poznań Rafał Polecki i Ewa Mikołajewska. Minęła właśnie 43. rocznica śmierci Marii Callas, jednej z najwspanialszych, a zarazem najbardziej gwałtownych i konfliktowych indywidualności w historii sztuki operowej. Primadonny 20. stulecia. Przed chwilą wysłuchaliśmy w jej wykonaniu znanej arii Lauretty z opery Gianni Schicchi Pucciniego. Zresztą głosu boskiej Callas posłuchamy jeszcze w tej godzinie naszego spotkania, ale teraz, nie tracąc czasu, przechodzimy do listy klasyki muzycznej Radia Poznań, na której pierwsze miejsce zajmuje polski tenor światowego formatu, czyli Piotr Beczała i pełna emocji, a także ekspresji aria Cavaradossiego z Toski Pucciniego. Towarzyszy orkiestra Valenciana, dyryguje Marc Bohemi, a potem muzyczny quiz. Najwyższe pierwsze miejsce na aktualnej liście klasyki na Bliss Radia Poznań, Piotr Beczała i pełna emocji aria Cavaradossiego z Toski Pucciniego. Sponsorem i fundatorem nagrody w konkursie jest Dux, wydawca płyt z muzyką poważną. Jak zwykle serdecznie Państwa zapraszam do udziału w muzycznym quizie. Proszę się nie obawiać, no, najwyżej podyskutujemy troszeczkę, jeżeli chodzi o prawidłowe odpowiedzi. Natomiast przypominam numer naszego telefonu do Państwa dyspozycji 61 865 4654. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa nie odważy się odpowiedzieć na quizowe pytanie, czy w ogóle wziąć udział w naszym quizie, to tak czy inaczej proszę się do nas zgłosić i oddać właśnie swój głos na jeden jeden z 7 utworów, jakie znajdują się na naszej aktualnej liście. Ale czytam pierwsze pytanie quizowe. Henryk Wieniawski był artystą prowadzącym bardzo aktywne życie koncertowe. Występował w wielu krajach europejskich, a także odbył 2-letnie tournée po Stanach Zjednoczonych. Był także pedagogiem. Piastując stanowisko nadwornego solisty, równocześnie prowadził klasę skrzypiec w konserwatorium. W jakim kraju i w jakim mieście? Pytanie drugie. Mozart oprócz symfonii, oper, koncertów instrumentalnych, muzyki kameralnej tworzył także utwory na orkiestrę o charakterze rozrywkowym.